أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم مومنوں, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام اس جو ہے کانفرنس میں جمع ہوئے اور آج کے اس جو ہے نوے سیشن کا جو دوسرا حصہ ہوں گا انشاءاللہ, جیسا کہ طے پایا تھا میں آپ کے سامنے چند باتیں اولاد کی تربیت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. بہرحال میرا موضوع میں سمجھتا ہوں بڑا واضح ہے, عنوان کو اس کے ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ تربیت کس کو کہا جاتا ہے اور اولاد کس کو کہتے ہیں. بات بالکل عام ہے, عنوان عام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نشو و نما کیسے کرے, کیسے ان کے اندر اچھی خصلتیں پیدا کرے, کس طرح سے یہ اچھے ایک مومن اور اچھا ایک مسلمان یہ بچہ بنے. اس کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق اس کو تربیت کہتے ہیں, اور اولاد وہ جو انسان جو ہے اس کو جو اولاد بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اس کی اولاد ہیں, اور ان کی تربیت کس طرح کرے. اولاد کی تربیت آج کے جدید دور میں ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کی شدت ہر جو ہے گزرنے والے سال میں بڑھتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر انسان جب اس کو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ایک دو سال جو ہی گزرتے فکر مند ہوتا ہے, اب اس کی تعلیم کا کیا, تربیت کا کیا, عربی کا کیا, ٹیوشن کا کیا, اور اس کے لیے وہ جو بہت محنت کرتا ہے کوشاں ہوتا ہے, اور کبھی کبھار جو ہے صحیح جو ہے اگر رہنمائی نہ ہو تو بہت زیادہ اپنے آپ میں پریشان بھی ہوتا ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے آج اس درس میں چند باتیں, چند نکات پوائنٹس کی شکل میں نے 12 پوائنٹس بنائے ہیں, وہ پوائنٹس آپ کے سامنے اس لیے رکھوں گا تاکہ آپ کو سہولت ہو. عموماً ہم پوائنٹس اس لیے بناتے ہیں ہماری تقریروں میں تاکہ آسانی ہو اور یاد رکھنے میں آسانی ہو, عمل کے اندر آسانی ہو. تو آج کا میرا درس انشاءاللہ 12 یا 13 پوائنٹس پر جو ہے نکات پر مشتمل ہوں گا, جس میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے اس کی اہمیت اور پھر کس طرح کیا جائے اس کو بترتیب رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ, اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے. اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے. بچے جو اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے اس کے نکاح کے بعد, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اور اس نعمت کو جیسا کہ میں نے ہر بار بیان کیا ہوں کہ کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھین جاتی ہے. یہ جب کسی ایک ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو تب اس نعمت کا ہم کو احساس ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اولاد دی ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے, اور جیسا کہ ہر نعمت کے تعلق سے اللہ پوچھ کریں گا, اولاد بھی چونکہ ایک نعمت ہے اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جانے والا ہے کہ اس اولاد کا کیا کیا, کیسے اس کی پرورش کی, کیا اس کی تربیت کی, کیا اس کو آداب اور اخلاق سکھائے، کیا اس کو شریعت کا علم اور جو ہے اس سے جو ہے اس کو جو ہے اس کو علم دیا، کیا اس کو اللہ کے کلام کے تعلق سے کچھ کیا، اور یہ تمام چیزیں جو یاد رکھی یہ پوچھی جائیں گی، اس لیے کہ اولاد نعمت ہے اور ہر نعمت کے تعلق سے روز قیامت سوال ہونے والا ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں اس ذمہ داری کا آج ہم نے احساس چھوڑ دیا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں جب لوگوں سے اولاد کی تربیت کے تعلق سوال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ تو بہت جو ہے بالکل جو میری اولاد جو ہے بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، لہٰذا اس معاملے میں نے اپنے آپ کو جو سب گجدوش کر لیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، اب یہ جیسے چاہے زندگی گزارے جیسے چاہے رہے۔ حالانکہ ان بچوں کی عمریں 2, 3, 4, 5, اور 10 سال ہوتی ہے، اور انسان اور والدین بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں ان کے طرف کہ بس میں نے تو ان کو چھوڑ دیا، اب بن جائے تو بن جائے، کچھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ میں تو ان کا ذمہ اب نہیں لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے اولاد ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کو پورا کرنا ہے، یاد رکھیے جو بھی والدین ہیں، اور جو لوگ والدین نہیں ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ کل کے والدین ہیں، ان کو بھی تیاری کرنا پڑے گی۔ میں نکاح کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیے، نکاح کے بعد اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اولاد ہے۔ ایک انسان کا نکاح ہوا، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو اولاد ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے وقت بہت جلدی گزرنے والا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ تو اولاد کی تربیت یاد رکھیے بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے، اس کی ضرورت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدوں کو جانیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا اور آخرت میں بڑا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ آئیے، اگر ہم اولاد کی تربیت نہ کریں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اولاد والدین سے جھگڑا کرتی ہے، والدین کو گالیاں دیتی ہے، آس پڑوس کو اور ماحول اور معاشرے میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے، دھکے دے کر ان کو نکالتی ہے، یا اسی طرح سے لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر یا بھگا کر لے کر شادی کر لیتے ہیں، کہ والدین کی بغیر اجازت کے نکاح کر لیتے ہیں، کبھی کبھار تو غیر مسلموں سے وہ اپنے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اولاد کی جب صحیح تربیت نہیں ہوں گی تو جو نقصانات ہونے والے بہت زیادہ ہے، اور جو شرمندگی اور رسوائی انسان کو اس وقت ہوں گی جب اولاد کی تربیت نہیں کرے گا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، لڑکے نے بھگا کے لا لیا، کسی کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، باپ کو گالی دے دی، ماں کو تکلیف دیا، تو وہاں آپ کو محسوس ہوگا۔ اور اولاد کی چونکہ آج ہم تربیت نہیں کر رہے، اس کے جو سنگین نتائج نکل رہے ہیں ان نتائج میں صرف ایک واقعہ صرف آپ کو سناتا ہوں، اس واقعے کو شاید سن کر عبرت حاصل ہو کہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ راشٹریہ سہارا کی خبر تھی جو لکھنؤ کے جو ہے پیپر میں یو پی میں آئی تھی، اس میں ایک واقعہ خبر یوں آئی تھی کہ ایک لڑکا تھا، مسلمان تھا، اور اس کی والدہ جو تھی اس کی جو ہے پینشن جو ہے وہ آ کر جمع ہوا کرتی تھی ایک بینک کے اندر، یہ بچہ ہر بار جاتا تھا اور پینشن کی رقم تھی 400 روپیے۔ 400 روپے میں سمجھتا ہوں کو بہت بڑی قیمت نہیں ہے، والدین کے مقابلے میں تو اس کی قیمت ہی نہیں، سمجھ لیجیے 400 روپیے اس کو پینشن آتی تھی، اس ماں کو شاید کسی اسکیم کے تحت ملتی تھی، اور وہ لینے وہ خود جایا کرتا تھا اور لے کر آیا کرتا تھا۔ بینک مینیجر نے کہا کہ بہت زمانہ ہوا، تم اپنی ماں کو لے کر آؤ، چونکہ عمر ہوتا ہے، بوڑھے لوگ آتے نہیں ہیں، لیکن پینشن میں جو ہوتا ہے پلان میں لانا پڑتا ہے کہ یہ آدمی اس کا پینشن نہیں ہے۔ تو مینیجر بار بار بولتا رہا کہ بھائی اپنی ماں کو لے آؤ، تم اتنے دنوں سے لے جاتے ہو اور کم و بیش ایک سال سے تم اپنی ماں کو نہیں لائے ہو میرے پاس، تو لہٰذا اب ایک کام کرو، زیادہ دن یہ پہچان نہیں چلیں گی میری اور تمہاری، تم ہمیشہ انگوٹھا لا لیتے ہو مار کر، لیکن یہ پہچان کب تک چلیں گی، تو تم ایک کام کرو، ایک بار تو کم از کم والدہ کو لا کر ملا دو، میں ایک سال سے تمہیں یوں ہی فری دے رہا ہوں، مطلب بغیر دیکھے کے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہے اگلے مہینے لاؤں گا، اگلے مہینے، اور یوں اس نے کم و بیش 2 سال گزار دیے۔ اب بینک مینیجر نے کہا اب تو میں تم کو جو ہے یہ پینشن دے ہی نہیں سکتا، 2 سال ہو گئے اور تم اپنی ماں کا صرف انگوٹھا لاتے ہو، جبکہ وہ گورنمنٹ کا اصول یہ ہے کہ ماں کو بھی ساتھ لایا جائے۔ تو بڑے بہانے بنانے لگا، تو مینیجر نے کہا بھائی واپس چلے جاؤ، تو پھر آگے گزارش کرنے لگا نہیں مجھے دے دیجئے یہ فلاں۔ مینیجر کو شک ہوا، اس نے کہا اب مجھے تمہاری ماں سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی، اس نے پولیس کو کال کیا اور پولیس آ گئی، کہا کہ اب مجھے تمہاری ماں سے ملاؤ، تو پھر وہ فرار ہونے لگا، بھاگنے لگا، چونکہ پولیس کو اس نے بلا لیا تھا پہلے ہی، پولیس نے باہر سے گرفت میں لے لیا اپنی اور کہا اب چلو اپنی ماں سے ملاؤ۔ اور وہ مینیجر اور وہ لڑکا اور پولیس اس کے گھر پہنچی، تو وہ بہانے بنانے لگا، ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے لگا، انہوں نے کہا مجھے پینشن مت دو، میں آئندہ سے نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پینشن بھی نہیں دیں گے، آئندہ سے تم آؤ بھی مت، لیکن پھر بھی تمہاری والدہ سے ملنا تو اب ضروری ہو گیا، اس لیے کہ 2 سال ہو چکے ہیں اور میں نے تم کو یوں ہی پیسہ دیتا رہا، حکومت اگر مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ لہٰذا جب گھر پہنچے تو وہاں کوئی اس کی ماں موجود نہیں تھی۔ جب تفتیش کی گئی کہ پھر انگوٹا کہاں سے لاتا تھا، تو پتا چلا اس کی ماں 2 سال پہلے مر چکی تھی، جب وہ مری تو اس نے اس کا انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا تھا تاکہ 400 روپیے اس کو ہر مہینے ملتے رہے۔ سبحان اللہ, دیکھیے اس نے کیا سلوک کیا اپنی ماں کے ساتھ. کیا کوئی برداشت کریں گا اپنی ماں کے ہاتھ پیر اور انگوٹھے کو کاٹنا اس کی موت کے بعد صرف 400 روپیے کے لیے؟ جب تربیت نہیں ہوتی اولاد کی تو یہی نتائج نکلتے ہیں پھر, کہ اولاد یہی سلوک والدین کے ساتھ کرتی ہے کہ مری ہوئی ماں کا اس نے انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا اور اس کو ایک قسم کے وہ جو ہے لکوڈ کے اندر ڈبا کر رکھتا جو اس نے کسی جو ہے میڈیکل سٹور سے یا کہیں سے خرید لیا, جس میں اس کا تحفظ ہوتا, ہر مہینے اس کو نکالتا سکاتا اور اس کو مار کر واپس اندر ڈال دیتا. تو جب تربیت نہیں ہوں گی, یہ تو ایک نمونہ ہے, اخبارات اٹھائیے ایسے 100 نمونے آپ کو روز ملیں گے جہاں والدین جب تربیت نہیں کرتے ہیں بچوں کی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی بچے والدین کا قتل تک کر دیتے ہیں. اس نے تو بہرحال پھر بھی مری ہوئی ماں کا انگوٹھا کاٹا تھا, صرف قتل کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے, زیورات کے لیے, باپ کے پینشن کے لیے, اس کے پی ایف کے لیے, اور وہ گھروں سے ہکال دیتے ہیں ان کی مال و دولت جائیداد کو اپنے نام پر کر کے. اور یہ واقعات کی فہرست ایک لمبی ہوتی جائیں گی اگر میں ان گناہوں کو گنواتا جاؤں. یہ صرف اور صرف اولاد کی طرف جو دھیان نہیں دیا جاتا ہے, ان کی تربیت نہیں کیا جاتا ہے, اس کا نتیجہ ہے. اور پتہ نہیں ایسے اور کتنے جرائم ہوتے ہیں جس کی سنگینی اور جس کی کوئی انتہا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, وہ ہوتے ہیں والدین کے خلاف, اس لیے کہ بچوں کو اچھی تربیت نہیں ہوتی. اور جب ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں گا تو معاشرے اور ماحول اور پڑوسیوں کا اور مسافرین کا, ساتھ والے لوگوں کا کیا سلوک کرتا ہوں گا, وہ تو صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے. جو اپنے ماں باپ کو گالی دے تو دوسروں کی کیا عزت کریں گا, جو اپنے گھر والوں کو تکلیف دے وہ کیا سماج کے لیے فائدہ بنے گا. تو اولاد کی تربیت یہ بڑا اہم مسئلہ یاد رکھیے, اگر یہ ہم نے نہ کیا تو دنیا اور آخرت کی بڑی رسوائیاں ہیں. عموماً ایک بات دیکھی جاتی ہے, ماں باپ یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی نہیں نکلی, یا یہ کہتے ہیں کہ اولاد نے اچھا نکلنا چاہیے, لیکن ایک سوال جو بنیادی پہلے آتا ہے وہ یہ ہے, کیا ویسی تربیت کی جس کی تم امید کر رہے ہو؟ جب میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری اولاد اچھی نکلے تو سب سے پہلا سوال میری نفس سے میں کروں, کیا میں ان کی ویسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ اچھی نکلے میرے طرف, میرے معاملات اچھے ہوں اس سے, وہ میرے جو ہے میرے بڑھاپے میرا سہارا بنے. اور ہم دیکھتے ہیں والدین تربیت تو نہیں کرتے, اولاد سے گمان اور امیدیں لگاتے اچھی نکل جائے. دیکھیے اگر کوئی اولاد بغیر تربیت کے اچھی نکل جائے تو یہ تو اللہ کا فضل ہے, لیکن یہ چیز ہوتی نہیں عموماً. اس لیے تو شریعت نے ماں کو یہ کہا کہ گھر میں رہے, عورت گھر میں رہے اور اولاد کی تربیت کرے, یہ ہوتی نہیں عموماً, نکل جائے ایک الگ بات ہے. تو ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے آج کے سماج میں, اور پھر یہ امید کرتے یہ اولاد اچھی نکلے, بڑھاپے کا سہارا بنے, یہ اطاعت کرے, فرما بردار ہو, خدمت کرے, اور اس پہ کچھ محنت نہیں کی جاتی ہے. والدین اپنی راتوں کی نیند جاگ کر جو ہے پسند نہیں کرتے کہ اولاد کی وہ جو خدمت کرے بچپنے کی, وہ بلٹا کر جو ہے ان کی خدمت کرے. نہ اس کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں, نہ اسکول اور اس کے کالج پر دھیان دیتے ہیں, نہ اس کی تعلیم کی طرف, نہ اس کے کسی چیز پہ توجہ دیتے ہیں, اور امید کرتے یہ پورے میرے حق ادا کرے جبکہ میں ان کے کوئی حقوق ادا نہ کروں. اگر کوئی والدین بچوں کی تربیت نہ کرے اور یہ امید کرے کہ ان کے بچے اچھے نکلیں, تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مالی اپنے کھیت میں کبھی جو ہے محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب اچھی فصل ہو یا اس کا باغ خوب خوبصورت دکھے, یا ایک کسان اپنے کھیت میں کھیتی میں جو ہے محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب غلہ نکلے, خوب اناج اگے اور خوب فائدہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے جو ہے اچھے ماحول میں رہے, اگر ہمارے بچے اچھا سلوک ہم سے کریں, اطاعت اور فرمانبرداری کریں, ان کے وجہ سے دنیا آخرت میں ہمارا نام ہو, تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی. یاد رکھیں, اور آج جہاں جو بچے ہیں وہ کل والدین ہیں, تو وہ نہیں سمجھیں کہ میں جب والدین کو کچھ تنبیہ کروں گا اس اپنے درس میں تو دیکھو والدین ہمارے ساتھ غلط کر رہے, ہم کو حق برا کر. نہیں, آج اگر تم ان کے ساتھ برا کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا کریں گی. یہ معاملات بہت جلدی جلدی دہرائے جانے والے ہیں, وقت جلدی سے واپس آنے والا. وہیں جہاں اگر کوئی ایک بچہ یہ سوچے کہ بچوں کی حقوق تو یہ ہے, میرے باپ نے میرے سے کیا کیا, مجھے کیا دیا, اور ان کا حق نہ دے اس کے بدلے میں, تو یاد رکھے تمہاری اولاد تمہارا حق نہیں دیں گی. جو ہوا سو ہوا, ہم کو اس کے بعد اس کی کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی ہم بہترین تربیت کریں, اچھی تعلیم دیں. اور بہرحال انشاءاللہ اس کے لیے چند اصول آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آئیے اس ذمہ داری کا احساس ہمیں اور آپ کو ہو. اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے, اور بالخصوص عورتیں اس کو بغور سنیں, اس لیے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ بھی شوہر کا رہا, کما کے لانے کا معاملہ بھی شوہر کا رہا, اور نماز روزہ بھی اور زکوٰۃ اور حج بھی اگر شوہر کر لے تو میری طرف سے وہ ہو جائیں گا, میرا دین میں کوئی حصہ اور پارٹ ہی نہیں ہے, بس جو کچھ شوہر کر لے وہ ہو جاتا ہے. ارے صدقہ دیجئے, ارے ہمارے شوہر دیتے ہیں نا, شوہر اپنا دیتا ہے آپ اپنا دیجئے, ارے جو ہے نمازیں پڑھیے, ارے ہمارے شوہر بڑے نمازی ہے تو ان کی نماز سے آپ کو کیا فرق ہونے والا ہے, کیا ان کی نماز آپ کو ٹرانسفر ہوں گی؟ ارے نیکی کیجیے, ارے ہمارے گھر میں بہت لوگ نیکی کرتے اور نیک لوگ گزرے ہیں تو ان کی نیکیاں آپ کو کام نہیں آنے والی, آپ کو اور ہم کو اپنی نیکیاں کرنا ہے. تو عورتیں بہت سی بار اس معاملے میں جس ہاتھ بالکل کھینچ لیتی اور کہتی ہمارا کیا معاملہ. تو یاد رکھیے اولاد کی تربیت سب سے پہلا ذمہ عورت کا ہی ہے. آئیے اللہ رب القرآن فرماتا اور کہتا ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شدادا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کیا فرمائے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شدادا، اور اس پہ سخت قسم کے فرشتے تعینات کر دیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کو ٹالتے نہیں ہیں، اور ان کا رب جو ان سے کہتا ہے کر گزرتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک شخص کو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بچانا اس پر فرض کیا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. اب آپ کہیں گے یہاں تو شوہر کو حکم ہے، بیوی بچوں کو بچاؤ، اہل کو بچاؤ، لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں اور کی اور کہا الا کلکم رائی وکلکم مسعود عن رایتی. متفق علیہ روایت ہے، یہ لمبی حدیث ہے. خبردار ہو جاؤ، سن لو، میری بات پر کان دھر دو، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کے ماتحت بھیڑوں کی پوچھوں گی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری سے پوچھوں گی، تم میں سے ہر شخص جو ہے نگہبان ہے اس سے اس کے ماتحت نگہبانی کی چیزوں کی پوچھ ہونے والی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں بس امام سے پوچھوں گی اس کے ماتحت رعایا کی. یہاں امام سے مراد حاکم، خلیفہ، قاضی اور خود امام بھی ہیں. ان سے پوچھوں گی ان کے ماتحت رعایا کی. پھر فرمائے اور ایک مرد سے پوچھوں گی اس کے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، اس سے پوچھوں گی اس چیز کے تعلق سے جو اس کے ماتحت تھا. اسی طرح فرمایا عورت سے پوچھوں گی اس کے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی. دیکھیں بیوی سے دو چیز کی پوچھنے والی، شوہر کے گھر والے مطلب ساس سسر ننن دیور جو بھی گھر میں ہوتے ہیں اس کے ماتحت، اور دوسرا اس کے بچوں کی پوچھنے والی ہے جو شوہر سے اس کو ہوں گے. اور فرمایا اور غلام چوتھا، اس سے اس کے آقا کے مال کی پوچھوں گی. یہ ایک انسان ہے جو غلام سے کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں، اس دکان کو دیکھو، اس مکان کو دیکھو، خیال رکھنا. اس سے اس مال کی پوچھوں گی کہ کیا کیا جب اس کا آقا موجود نہیں تھا. پھر فرمایا آخر میں الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رایتی، خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اس سے اس کے ماتحت چیزوں کی پوچھوں گی، خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کے نگہبان کی چیز کی پوچھوں گی، خبردار تم میں سے ہر شخص جو ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھنے والی. تو عورت سے کیا پوچھنے والی ہے؟ شوہر کے گھر والے اور اس کے بچوں کی پوچھنے والی. مرد سے کس کی پوچھوں گی؟ اس کے ماتحت جو لوگ تھے. غلام سے کس کی پوچھوں گی؟ باقا کے مال کی. اسی طرح جو ہے ایک خلیفہ کی اور ایک حاکم سے پوچھوں گی اس کے ماتحت رعایا کی، کیا اس نے کیا. ہم سب ذمہ دار ہیں، یاد رکھیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب ذمہ دار ہیں، اور ہم کو ہماری ذمہ داری کا جواب روز قیامت دینا ہے. تو اولاد بھی یاد رکھیے ایک نعمت ہے، اور یہ ایک ذمہ داری، عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں دی. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جو بچوں کا حال ہے وہ کیا ہے، بہرحال آپ سب جانتے ہیں. ان کی زندگی جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ صبح جو ہی ان کی آنکھ کھلی، ان کی ماں چاہتی ہے کہ گھر سے فوراً دفع ہو جائے اور منہ دھلا کر سڑک کے باہر دروازہ کھول کر چھوڑ دیتی ہے. یہ دن بھر کھیلتے ہیں، بس اسکول کا وقت ہوا، آواز دیا، بیٹے گھر میں آ جاؤ، بچہ گھر میں آئے، منہ دھلایا، اسکول بھیج دیا. اسکول سے جو ہی واپس آئے وہ ماں چاہتی ہے کہ کیوں مصیبت آئی، اسکول کیوں نہ رات بھر چلتے رہا، دن بھر چلتے رہا. پھر وہ آتے ہی فوراً لیا، ان کو کھانا وانا کھلایا اور کہ جاؤ پڑوس میں کھیلو، ان کے پاس ٹی وی دیکھو، ان کے پاس گھوم کے آؤ، اور خود اطمینان سے اپنی زندگی ناول، شمارے، اخبارات، ٹی وی، سنیما، ویڈیو دیکھتے ہوئے بس گزار رہی ہے. بچہ باہر جا کر تماشے، تکلیف، انسانیت کو تکلیف، راستوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور جو کچھ سڑک پر سیکھیں گے وہی ان کی زندگی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان بچوں کی اللہ کے چند کو چھوڑ کر مثال ایسی ہے جیسے جنگلی جھاڑ، جو کبھی آ گیا تو آ جاتا ہے، اس کے لیے کبھی کوشش، اس کی نشو و نما کے لیے کبھی محنت نہیں ہوتی ہے. ایک جنگلی جھاڑ کو دیکھیے، آ گیا تو آ گیا، بڑھ گیا تو بڑھ گیا، بکری نے کھا گئی تو کھا گئی، توڑ دیے تو توڑ دیا گیا. لیکن یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے جب لگایا جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کب اس کا جو ہے پودا باہر نکلے گا، پھر کب اس کی میں حفاظت کروں اور اس کو مرغیوں سے اور بکریوں سے اور تمام چیزوں، انسانوں سے حفاظت کروں، پھر یہ جب بڑا ہو جائے گا اس کی کٹنگ کروں، اس کے پھل وقت سے اگر پہلے آ جائے تو اس کو چھاڑ دوں، اگر زیادہ بڑا ہو جائے بارش میں تو کم کر دوں، کوئی طوفان آندھی آئے تو اس کو اپنا سہارا دوں. یہ وہ جھاڑ نہیں ہے، یہ جنگلی جھاڑ ہے. کبھی اچھے اگ گئے تو اگ گئے، ورنہ جل گئے تو جل گئے، خراب ہو گئے تو ہو گئے، فتنے اور فساد میں مچ گئے تو مچ گئے، یا خراب. بس یہی معاملہ ہے امت مسلمہ کے بچوں کا، تربیت پر کوئی دھیان نہیں، کوئی کوشش نہیں. اور یہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی پہلی سیڑھی بھول گئے کہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے. اگر وہ سیڑھی یاد رکھے تو انشاءاللہ العزیز تربیت کے تمام مرحلے آسان ہوں گے. انشاءاللہ جب تفصیلات رکھوں گے بات رہوں. آئیے بخاری کی حدیث سن لیجئے ذمہ داری کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، بال بچے دیتا ہے, بیویاں دیتا ہے, اس کا خاندان ہوتا ہے. اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے اس کو صحیح نگرانی نہیں کرتا. پھر وہ انسان ان کو نصیحت کر کے اور ان کو سمجھا کر ان کو ادب اور اخلاق نہیں سکھاتا, ان کی نگرانی نہیں کرتا, ان کو ٹوکتا اور ڈانٹتا نہیں ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں کرتا, تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے, بیوی بچے دیتا ہے ماتحت, اور وہ ان کی اصلاح نہیں کرتے, تربیت نہیں کرتے, ان کو جو ہے ادب اور اخلاق نہیں سکھاتے, تو روز قیامت ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جبکہ ترمذی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بہت اندر تک جہنم کے حصے میں آتی رہیں گی, یہ اتنے اندر ڈالا جائیں گا. کیونکہ اللہ نے رعیت دی تھی, ذمہ داری دی تھی, کیا کیا؟ نہ عورتوں نے اپنی ذمہ داری جانی, ماؤں نے, نہ باپ نے اپنی ذمہ داری جانی کہ کیا ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی طرف. ٹھیک, اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ بولا کرتے تھے, اور ان کا ایک قول ہے کہ اپنے بیٹے اور اولاد کو با ادب بناؤ. کیا کہتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو بالخصوص اور اپنی اولاد کو با ادب بناؤ. اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں تو با ادب ہوتی ہی تھی, عموماً جو بگڑنے کے جو کہیں امکانات تھے وہ لڑکوں کے تھے, چونکہ باہر نکلتے تھے. عورتیں تو گھر میں ہوتی, تعلیم تربیت قرآن اور یہ تو بہرحال ان کا بچپن میں ہی ہو جاتا, نکاح سے پہلے تو وہ ایک قسم کا جو ہے علم حاصل کر کے عالماؤں جیسی ہو جاتی تھی. لیکن جہاں تھوڑا بہت بگڑنے کا اندیشہ تھا لڑکوں کا تھا جو گھر سے نکلتے تھے, تو کہا اپنے اولاد کو, اپنے بیٹے کو بالخصوص با ادب بناؤ, اس کے لیے تم اس کے بارے میں پوچھا جائیں, اس لیے کہ تمہیں اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا, اس کو با ادب بناؤ. تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, اسے کیا سکھایا, اور کتنا مؤدب بنایا, کتنا ادب والا بنایا, اور بیٹے سے تمہارے اطاعت کے تعلق سے پوچھا جائے گا. مطلب تم سے تمہارے بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا, کیا سکھایا, کیا اخلاق دیا, کتنا مؤدب بنایا, ادب والا, کتنا اخلاق والا بنایا, اور بچوں سے باپ اور ماں باپ کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے. تو یہاں دونوں ہی باتیں آپ نے بیان کی, اولاد کی تربیت کرو, ان کی پوچھوں گی. میں یوں کہوں گا اس بات کو کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو تو آخر میں ان سے اچھا بدلہ پاؤ, اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. بچوں کی تربیت میں ماں باپ نے اپنے آپ کو جو ہے صبر کیا, تحمل کیا, ایثار کیا, قربانی کی, سب کچھ کیا, دیکھیں پھر ان کی اولاد بھی ان کے لیے سب کچھ کرنے کو پھر تیار ہے. ماں باپ نے اپنے آپ کو ادھر رکھا, بیمار ہے تو روتا ہے تو رونے دو, اسکول میں کوئی مسئلہ ہے تو جانے دو, پڑھنے میں اسی کوئی محنت نہیں کی, اسی تکلیفوں میں اس کا ساتھ نہیں دیا. پھر اس کے بعد یاد رکھیے, یہ بھی جب بڑا ہوں گا اور آپ اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بھی وہی سلوک کریں گا کہ جب میں بیمار ہوتا تم مجھے چھوڑتے تو میں تمہاری آج اطاعت نہیں کروں گا. گو میں کہوں گا اولاد سے کہ ایسا نہ کرے, لیکن یاد رکھیے یہ فطری چیزیں ہونے ہی والی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا اصول رکھیے اپنے ساتھ. ہم ان کے اوپر اثار, قربانی, جذبہ اور خرچ کریں گے, محنت کریں گے, تو یہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو ادب سکھلاؤ, مؤدب کرو, اس لیے کہ تم سے سوال ہونے والا ہے تم نے کیا سکھایا. آئیے آج دیکھتے اس ماحول میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مؤدب بنا رہے ہیں, ادب والا, اخلاق والا بناتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, ٹوکتے ہیں, سمجھاتے ہیں. جو کچھ معاملہ ہے ہمارے والدین کا وہ یہ ہے کہ بس اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھو صبح میں کچھ نہیں بولا, میرا آفس ہے, کچھ کیا بچے نے شاید, بیوی بول رہی سمجھاؤ, میرا آفس ہے. ٹھیک, دوپہر میں کچھ بولو اس لیے کہ میں کھانے کو صرف آیا ہوں, باقی سب بات دیکھیں گے. شام میں کچھ مت بولو, میرے کو دوستوں میں جانا, موڈ خراب ہو جاتا ہے میرا, میں ہوٹل اور ٹھیلوں اور میلوں پر اور نکڑوں اور چوراہوں پہ کھڑے رہنے میں, اور اس کے بعد میں 12 بجے گھر میں آؤں گا. وہ بیوی کیا بولیں گی, سو گئی. پھر صبح دیکھو میرے کو کچھ مت بولو, صبح صبح کا لگا رہے تو میرے کو جانا ہے. تو کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے پوچھ نہیں کریں گا کہ تم نے کیا کیا اس کے لیے محنت؟ اور ماؤں کا بھی آج وہی حال ہے کہ وہ اپنی کوئی محنت کرنا نہیں چاہتی, کوئی قربانی نہیں دینا چاہتی اولاد کے لیے. حتیٰ کہ اگر اولاد بیمار ہے اور ایک دعوت آئی تو وہ دعوت میں پہلے جائیں گی, بیمار اولاد کو چھوڑیں گی. تو کیا امید کرتے یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ رہیں گی؟ یہ کہیں گی ہم بچپن میں چھوٹے تھے, تڑپتے تھے, تکلیف میں تھے, بخار میں تھے, تو یہ ہمارے والدین ہم کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے, تو ہم کیوں آج ان کی اطاعت کریں, فرمانبرداری کریں, ان کے بڑھاپے میں کیوں ان کی جو ہے ہم اطاعت کریں؟ یہ ہونے والا, یاد رکھیں. اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا معاملہ ہمیشہ رکھیں. تربیت کا فائدہ کیا ہوں گا, یاد رکھیں. تربیت کے کئی فائدے ہیں, اچھی تربیت کے دنیا اور اخروی کئی فائدے. آئیے مثالیں دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 82 میں فرمایا, ایک واقعہ فرمایا. واقعہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ السلام ایک مقام سے گزرنے لگے. وہاں ایک بستی میں گئے اور جہاں ایک دیوار تھی, آپ نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا, انہوں نے انکار کر دیا, لیکن وہ دیوار گر رہی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سدھار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے خضر, اس بستی والوں نے تو ہم کو کھانے کو تک نہیں دیا اور تم ان کی دیوار سدھار کر دے رہے ہو. ٹھیک, اس کے بعد بہرحال خضر علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پورے واقعہ ہونے کے بعد کہا, میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی تاویل دی اور بتایا کہ یہ دو یتیموں کا مال اس کے نیچے ان کے والدین نے دفن کیا تھا, دو یتیم ہیں جن کا مال دفن ہے, تیرے رب نے یہ چاہا کہ جب وہ یتیم اپنی طاقت اور جو ہے شباب اور جوانی کو پہنچ جائے تب ان کو یہ مال نکال کر دیں, لہٰذا مجھے حکم, میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ یتیموں کے والدین سے مراد بالکل ان کے حقیقی والدین نہیں تھے, بلکہ کچھ سلف کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ سات پشت پہلے کچھ نیک لوگ گزرے جنہوں نے یہ کام کیا تھا, ان کا بدلہ اللہ اس اولاد کو دے رہا ہے اس سات پیڑیوں کے بعد. تو اچھی اولاد کی تربیت ہم کریں گے تو آپ بولیں گے تو والدین کا ہے, اچھے والدین تھے تو سات پیڑی بعد فائدہ ہوا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تربیت جب دیں گے تو یہی بچے والدین بننے والے ہیں, یہ کیوں ہم بھول جا رہے ہیں؟ یہی بچوں کی اچھی تربیت ہوں گی تو یہ والدین بنیں گے, اور جب یہ اچھا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلی سات پیڑیوں تک ان کی برکتیں اور فائدے, ان کو فائدہ اور ان کو جو اٹھانے کو موقع ملے, جس طرح سے اس واقعے میں سات پشت بعد بھی ان بچوں کو اپنے نیک والدین کی وجہ سے, نیک لوگوں کی وجہ سے فائدہ ہوا. اور ظاہر سی بات ہے وہ نیک اس لیے ہوں گے کہ والدین نے ویسی تربیت کی ہوں گی. تو یہ اس حادثے اور اس حادثے والا ہی معاملہ ہے بالکل. کہیں بھی کوئی کہے میرے والدین مجھے حق نہیں دیتے تو میں ان کا نہ دوں, تو یاد رکھو پھر تم والد بننے والا, تمہارے بچے حق نہیں دیں گے. تو دو, تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے بہرحال یہ, تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں. اسی طرح نیک اولاد ایصال ثواب ہے. جو ایصال نہیں ہے اس کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں, جو ایصال نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. بیٹے مرنے کے بعد میرے طرف سے 100 رکعت نماز پڑھنا نہیں ملتی, میرے مرنے کے بعد 100 قرآن میرے کو بخشنا نہیں ملتے, میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کرنا نہیں ملتا. یہ جو کچھ ملتا بہت تھوڑی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مرنے کے بعد ایک میت کو کیا ملتا ہے, ایسان کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا نافع علم, جو اچھا علم چھوڑ کر گیا, کار خیر, جو اچھے کام کر کے گیا, اور اولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرے. تو یہ ہے ایسال, اس ایسال کو تو بھول گئے, اور نہ جانے کتنے غیر شرعی ایسال ہم نے نکال لی. آئیے دوسری روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جنت میں جب آدمی چلے جاتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. ایک آدمی جب جنت میں چلا جاتا ہے کبھی کبھار اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, تو وہ آدمی پوچھتا ہے اللہ سے, اے اللہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا جبکہ میرا نام عمل تو بند ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت اس کو جواب دیں گا اس آدمی, اور کہیں گا یہ تیرے لڑکے نے تیرے دعائیں مغفرت کی تھی جس کی وجہ سے تیرے جو نیکیاں ملے اور تیرے درجات بلند کر دیے گئے. دیکھ رہے ہیں آپ, نیک اولاد مرنے کے بعد اگر دعا کریں گی تو والدین کے درجے وہاں بلند ہوں گے, جبکہ والد پوچھیں گا کہ میرے درجے کیوں بلند کیے گئے, میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی, اب تو نیکی کا معاملہ بند ہو گیا. اس سے کہا جائیں گے تیری نیک اولاد ہے جو تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو نیک اولاد ایصال ہے, ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے, یہ آپ کے لیے مغفرت کرے تو یہ مغفرت قبول کی جاتی ہے, ہمارے درجے بلند کیے جائیں گے ان کی وجہ سے. اب ان پر محنت نہیں ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اولاد دعائیں کریں گی؟ وہ اولاد کیوں دعائیں کریں گے جس پر والدین نے قربانیاں نہ دی ہو, ایثار نہ دیا, ان کے لیے کچھ کام کیا نہ ہو؟ ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اگر ہم لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں گے, مرد اور خواتین دونوں ہی, بیوی اور شوہر دونوں ہی, اور اس کے وجہ سے اگر اولاد بگڑ جائے تو یاد رکھیں یہی اولاد عذاب جاریہ بن جاتی ہے. اگر ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے جس کی وجہ سے والا جاہل, شریعت سے لائل, ناواقفیت, جھوٹا اور لٹیرا اور اسی طرح گناہوں میں ملوث انسان نکلا, تو یاد رکھیے اگر یہ والدین کی نہ تربیت کرنے کا نتیجہ تھا یا لاپرواہی کا نتیجہ تھا تو یہی اولاد والدین کے لیے عذاب جاریہ بنیں گی, ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نامے عمل میں اس کا عذاب لکھے جائیں گے, چونکہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اولاد بگڑی ہے. تو یاد رکھیے ذمہ داری کو سمجھیے, اس ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر جگائیے کہ اولاد ذمہ داری اور مجھے اس کی طرف کرنا ہے. جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ بھی اس احساس کو جگائے کہ جب نکاح ہوں گا تو میں نے کیا تیاری اس کے لیے کی ہے. آئیے اب اولاد کی تربیت کیسے کریں, کیا اس کے لیے اصول اپنائیں, کون سے سٹیپس لیں, کیا ہم پوائنٹس نکات کو دھیان میں رکھیں. آئیے چند نکات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں, اور چند باتیں انشاءاللہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کہاں سے اولاد کی تربیت میں بات آ گئی, لیکن یہ سیدھے تعلق رکھیں گی اولاد کی تربیت سے. ایک شخص تھے, وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا میرا بچہ جو ہے اس کی تربیت کے تعلق سے میں بڑا پریشان ہوں. تو اس عالم نے کہا کیا عمر ہے تیرے بچے کی؟ تو کہا 4 یا 5 مہینے. تو کہا اس کی تربیت کا وقت تو چلا گیا. تو آدمی پریشان ہو گیا, 4 اور 5 مہینے کی بچے کے تعلق سے شیخ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے اس کی تربیت کا وقت چلا گیا؟ تو کہا ہاں اس کی تربیت کا وقت چلا گیا. تو اس نے کہا پھر کہاں سے شروع کروں تربیت؟ تو پھر انہوں نے ایک چیز بتائی جو کہ میرا بھی پہلا نقطہ ہے, سب سے پہلے بچے کی تربیت میں جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے یہ اس کی پیدائش سے پہلے ہوں گا, اس کے لیے اچھی ماں چن کر لائیں گے. چار پانچ مہینہ بولے تو اس کا تربیت کا وقت چلا گیا, اب تو جو تھا اور جو بچا ہے بس وہی ہونے والا ہے. تربیت تو اس کی تب ہوں گی جب اصل پہ جائیں گے, اور وہ ہے اچھی ماں کا انتخاب. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کے والد نے اس کو گھسیٹ کے لایا نوجوان کو, کہا اے امیر المومنین یہ بچہ میری باتیں نہیں سنتا ہے. تو کہا کیوں بات نہیں سنتے ہو اپنے والد کی؟ تو کہا امیر المومنین پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اولاد کی حق کیا ہے؟ تو کہا دیکھو اولاد کا حق یہ ہے, سب سے پہلا حق دیکھیے امیر المومنین بتاتے ہیں, اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اس کی تربیت میں اس لیے میں نے پہلا پوائنٹ رکھا اس کو, اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہو, یہ پہلا حق ہے اولاد کا, اور یہ پہلا اسٹیپ ہے تربیت میں, اور پہلا نکات اور پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. اچھی ماؤں کا انتخاب کرے, اچھی لڑکیوں کا انتخاب کرے, اچھی بہوؤں کا انتخاب کرے, اچھے داماد کا. ظاہر سی بات ہے دو طرفہ ہی بات ہے, یہ دونوں طرف ہے تو لڑکیاں کہیں گی بھائی ہمارا کیا. ظاہر سی بات ہے جو لڑکا اپنے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی تو اچھا ہوں گا, آپ اس میں بھی تو اچھائیاں دیکھیں گے. یہ نہیں کہ وہ تو نمازی نہیں اور چاہتا ہے لڑکی نمازی ہو, تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی بھی کہیں گے آپ سے میں نکاح کیوں کروں, آپ خود نمازی نہیں, اور وہ گھر والے کیوں دیں گے ایسے لڑکے کو. تو اچھی ماں کا انتخاب فرسٹ اسٹیپ ہے. امیر المومنین نے کہا اچھی ماں اس کے لیے چنے, یہ اس کا پہلا حق ہے, یہ حق بھی ہے اور یہ اس کی تربیت کا پہلا اسٹیپ بھی ہے. یاد رکھیے تو آپ جو چاہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت درست ہو تو سب سے پہلے نکاح سے پہلے گھر کے ذمہ دار, بچی کے لیے اچھا داماد, اپنے لیے اچھا داماد, بچی کے لیے اچھا شوہر مطلب, اور اپنے لیے اچھی بہو, اور ایک شخص اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرے دیندار ہو, دینداری کو اس معاملے میں جو ہے پیمانہ بنائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلا ولی مالیہ, اس کے مال کی وجہ سے, پیسہ, ولی جمالیہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور تیسرا اس کے حسب و نصب کی وجہ سے, اور چوتھا فرمایا اس کے دین کی وجہ سے. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو لازم جانو, مطلب ایسا نہ کرو گے تو تم بدعا کے مستحق ہے میرے کہ تمہارے ہاتھ مٹی پڑے. تم دینداری کو لازم جانو, مطلب ایسا نہ کرو کہ تم مال اور حسن جمال اور خوبصورتی اور حسب نصب ننیال ددیال دیکھ کر نکاح کر لو اور دینداری نہ دیکھو. دینداری اول بنائیے, اس لیے کہ یہ اولاد کی تربیت میں پہلا اسٹیپ, پہلا قدم, فرسٹ جو ہے جس کو بولیں گے پہلی سیڑھی ہے. یاد رکھیں کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے ایک جو ہے بچے کی تربیت میں, یہ پہلا اسٹیپ. آئیے اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت مسلم کی روایت میں کی, آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, یہ دنیا تمام کی تمام خیر کی چیز ہے, کمانے کی چیز ہے, جمع کرنے کی چیز ہے, اور اس میں سب سے خیر جو چیز ہے وہ ہے المرأة الصالحہ, نیک لڑکی, نیک عورت. دنیا تمام کی تمام متاع ہے, جمع کرنے کی چیز ہے, اور سب سے بہترین چیز جو جمع کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ, نیک عورت, نیک بیوی. تو نیک بیوی یہ یاد رکھیے, نیک عورت کا انتخاب, اچھی ماں کا انتخاب, یہ سب سے پہلا حق بچوں کا بھی ہے اور یہ جو اچھے نکاح کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہے, اچھائی کی علامت ہے, خوش نصیبی کی علامت ہے. پوچھا گیا کیا ہے وہ چار چیزیں, تو پہلا کہا نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے, دوسرا فرمایا آپ نے کشادہ مکان کہ اللہ کسی کو اچھا گھر دے, تیسرا فرماتے ہیں کہ اچھا پڑوس, یہ بھی نیک بختی اور اچھائی کی علامت ہے, اور چوتھا فرماتے ہیں بہترین سواری, اچھی سواری اللہ کسی کو دے دے, یہ خوش بختی کی علامت ہے, اچھائی کی علامت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں چار چیزیں بدبختی کی علامت ہے, بدقسمتی کی علامت ہے. پوچھا گیا کیا, تو فرمایا سب سے پہلے بری بیوی, بری عورت, خراب بیوی تمہارا نکاح میں آ گئی, یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے. دوسرا فرمایا تنگ مکان, چھوٹا گھر مل جاتا ہوں, جس کو بڑا ملے تو خوش بختی ہے لیکن چھوٹا ہے یہ تنگ بختی ہے اس کے لیے. تیسرا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے برا پڑوسی, خراب پڑوسی مل گیا آپ, یہ بھی جو ہے بدبختی کی علامت ہے. اور چوتھا فرمایا سست سواری, جو سواری تیز نہ چلے خراب ہو, یہ بدبختی کی علامت ہے. تو نیک بختی میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں گنوائی. اچھی عورت سب سے پہلے, کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کوئی کمانے کی ہے تو وہ ہے نیک عورت, نیک بیوی کسی کو مل جائے. تو پہلا اسٹیپ جو ہم لیں گے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نیک بیوی کا انتخاب پہلا. آئیے دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا. جب ہم نے نکاح کر لیا تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نکاح کا ظاہر نتیجہ کیا ہونے والا ہے, اولاد. نکاح کا نتیجہ رزلٹ اولاد ہوتی ہے, تو اللہ سے نیک اولاد طلب کرے, یہ دوسرا تربیت کا اسٹیپ ہے. آپ بولیں گے تربیت سے اس کا کیا تعلق ہے, ابھی تو بچہ ہوا ہی نہیں ہے, ہونے سے پہلے تو آپ کو تیاریاں کرنا ہے اس کے لیے, سب ہونے کے بعد تو پھر جو ہوں گا اس کی تربیت ہوں گے, اس سے پہلے کی تیاریاں یہ ہیں. نیک بیوی کا انتخاب کیا, اب دعائیں کریں, کہ اللہ نیک اولاد دے, صالح اولاد دے, ٹھیک ہے, یہ دعائیں کریں. ہم دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد اگر کسی کو ایک آدھ دو سال اولاد نہ ہو تو بس روم راٹ مچ جاتا ہے خاندان میں, اور شرک اور بدعت ایسی سی کی جاتی ہے, یہاں سے نیمو لا کے کاٹو, وہاں سے تعویذ لا کے چھپاؤ, یہاں سے جو ہے کیلے گاڑو, وہاں سے فلاں کرو, یہ جگہ آستانے کا چکر مارو, وہاں کا پتھر پیس کے کھاؤ, یہاں شکر ڈال کے چاٹو, وہاں گلے میں یہ ڈال لو, یہاں لٹک جاؤ, وہاں کود جاؤ, وہاں بھاگ جاؤ, یہاں دفناؤ, وہاں دیکھیے, ابھی سب ہوتا ہے معاشرے میں. پہلی چیز یاد رکھی, سب سے پہلے یہ درست نہیں ہے, جیسا عموماً ہوتا ہے کہ کسی کا نکاح ہو گیا اور اللہ کی مرضی جب چاہے اولاد دیں, عورتیں بالخصوص گھر کی یا جان پہچان کی, کیا چل رہا سب خیریت سے تو ہے نا, کوئی خوشخبری؟ وہ اپنے آپ میں بیچاری پہلے پریشان ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی ابھی, اور کیا مسئلہ ہے نہیں معلوم, اب ان کے تانے شروع ہو جاتے, کوئی خوشخبری ہے؟ اب کیا بولے وہ, آپ نے سوال ہی ایسا کیا کہ اب کیا بولے بیچاری وہ, ٹھیک, کوئی دوسرا ملا, بہت دن ہو گئے نا اب تک کیوں نہیں, ارے اس کیا کمپنی ہے اس کے ہاتھ میں کہ پروڈکٹ ڈالا جائے تو بن کر مینوفیکچر ہو کے ہی نکلے, ان کے کیا پلانس ہیں, ان کے کیا ارادے ہو, میاں بیوی کیا چاہتے ہیں, ہم کو کیا معلوم, آپ کیوں عمل دخل کر رہے ہیں ان کی زندگی میں, سب سے پہلے درست نہیں. ہاں پوچھنے کا کس کو ہے, ہاں اس کی ساس پوچھ لے, لڑکی کی ماں پوچھے کیا مسئلہ ہے بھائی, وہ کہے بھائی ٹھیک ہے ہوں گی اللہ دیں گا, لیکن دنیا پوری لگی بچھوڑے ان کو تو اولاد نہیں ہو رہی, اب تم کیا کرو, دیکھو وہاں جاؤ, وہاں ایک پتھر ہے اس کو رگڑ لیے تو اولاد ہو جاتی, ایک جھاڑ ہے اس سے پیٹ رگڑو تو اس سے جو ہے تم کو اولاد ہو جائیں گی, فلاں جگہ جاؤ اور وہاں کا پھل کھا لو تو اولاد جائیں گے. سبحان اللہ, یہ بڑے بڑے جو سینٹرز کھلے ہیں جو اللہ جن کو نہیں ہوتی ان کے لیے محنت کرتے ہیں, ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور یہ ہو رہا ہے, ان کو آپ وہ پھل کیوں نہیں لے جا کے دیتے کہ وہاں کہیں کوئی اتنے سینٹر ہزاروں لاکھوں خرچ کرے پھل کھلا اولاد ہو جائیں گے. شرک شروع ہو جاتا ہے جو ہی اولاد نہیں ہوتی ہے بس, تو کوئی پوچھے نہ سب سے پہلے, اور اس طرح کی رائے تو کم از کم نہ جو شرک اور بدعت پر شامل ہو, شرک کرو وہاں جاؤ, آستانوں پہ جاؤ, درگاہوں پہ سر ٹیکو, خور بکرے ذبح کرو, قربانیاں کرو, یہ کرو, ارے اللہ دیں گا, یہ نعمت ہے, اللہ اولاد نعمت ہے, اس کی مرضی, اور اللہ رب نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا, یہ اس کی مرضی ہے. تو کتنے بکرے اور مرغے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, کہیں بھی جانے رگڑنے اور کھانے اور چھونے اور چاٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں, اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے, اس کی مرضی ہے. ٹھیک, تو اچھی اولاد کے لیے دعائیں کریں, جیسا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی. اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قرآن میں بیان کیا, اور سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت میں 100 میں فرمایا, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. یہ نہیں کہا اے اللہ چاند جیسا بیٹا دے, چاندنی جیسی بیٹی دے, نہیں, نیک دے, کالا ہو, گورا ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, مکمل جسم کے ساتھ ہو, معذور ہو, نیک ہونا مجھے بس. رب حب لی من الصالحین, لڑکی بھی ہو تو صالح چاہیے, لڑکا بھی ہو تو صالح چاہیے, کالا بھی ہو تو صالح ہو, گورا بھی ہو تو صالح ہو, مکمل پیدا ہو تو بھی صالح ہو, اور اگر کوئی معذوری بھی ہو اس میں تو صالح ہو, بس نیک ہو میرے لیے شرط ہے. رب حب لی من الصالحین. عورتیں بہت سی بار دعائیں دیتی ہیں لڑکیوں کو, عورتوں کو, اللہ تم کو بیٹا دے, ایسی دعا مت دیجیے, اللہ تم کو نیک اولاد دے, جو بھی دے نیک اولاد دے. کیوں, آپ چاہتے بری لڑکیاں آپ کو ہونا اور نیک بیٹے ہونا خالی, اچھا لڑکا دے خوبصورت, کیونکہ آپ کو بدصورت لڑکی چاہیے کیا پھر, نہیں, تو نیک اولاد کی دعا کیجئے, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما. یہ والدین دعا کرے, یہ چھوڑ کر پتا نہیں کہاں کہاں لوگ بھاگتے اور کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک, دوسرا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا جو آپ اولاد کے تعلق سے کرتے تھے, جس کو سورہ ابراہیم آیت 140 میں اللہ نے فرمایا دوہرایا اور کہا, وہ دعا کرتے, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا, اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری ذریت میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا, تو دعاؤں کو سننے والا ہے. ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو کیا دعا کر رہے ہیں, مجھے بھی نمازی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. تو یہ دعائیں اولاد کے لیے کیجئے, اے اللہ نیک اولاد دے, نمازی اولاد دے, ایسی اولاد دے جو دنیا کے اندر فائدے مند ہو میرے لیے اور آخرت کے لیے فائدہ ہو, دنیا کے لیے نفع ہو. یہ دعائیں تو ہم کہاں کرتے ہیں, اے اللہ خوبصورت لڑکا دے, اے اللہ مالدار ہو, یہ دعا ٹھیک ہے, مالداری الگ چیز, اصل دینداری ہے, یاد رکھیں, اس کے ساتھ مال اس کے ساتھ سب چلے گا. دینداری کی دعا کیجئے, اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا, میری ذریت اولاد کو بھی نمازی بنا, اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے اور فرمایا, زکریا علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 38 میں انہوں نے دعا کی, رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, اے اللہ میری ذریت میری اولاد میں مجھے نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ مجھے نیک اولاد فرما, میری ذریت کو اچھا رکھ, مجھے نیک اولاد دے فرما. انک سمیع دعا, اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو یہ دعائیں کرنا چاہیے. اب آپ نے دعائیں کی اللہ سے, اللہ نے اولاد عطا کر دی آپ کو. اب لڑکا ہو یا لڑکی ہو, یاد رکھیے دونوں کو قبول کیجئے خوشی سے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جس طرح جہالت میں ہوتا کہ اللہ نے فرمایا جب کسی کو خبر دی جاتی اس کو لڑکی ہوئی ہے, اس کا منہ سیاہ اور کالا ہو جاتا غم سے, پریشانی سے. ایسا نہ ہو, یاد رکھیے. اور افسوس ہے اس امت پر جس امت کے نبی نے ان کو لڑکیوں کی پیدائش پر, ان کی تربیت پر اور ان کے نکاح پر بشارتیں دی, اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی کی روایت, جو شخص تین لڑکیوں کی پیدائش اس کے گھر ہو اور ان کی پرورش کرے, ان کی دیکھ بھال کرے, تعلیم و تربیت دے شریعت اعتبار سے, اور ان کا نکاح کر دے اچھی جگہ, وہ جنتی ہے. ایک شخص اٹھا اللہ کے رسول دو کا کیا معاملہ ہے, تو کہا دو کے لیے بھی ہے. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر رسول اللہ سے ایک کا بھی پوچھا جاتا تو آپ وہی جواب دیتے کہ ہاں اس کے لیے بھی ہے. تو منہ کالا ہو جاتا ہے ہمارا. رسول اللہ کے دور میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا, لوگ ماتم مناتے ہیں لڑکیوں کی پیدائش. میں نے دیکھا غیر مسلموں میں تو بات بھلا ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, ان کو تو علم ہی نہیں, ان کے لیے تو لڑکے سب کچھ ہے. لیکن مسلمان یہ کرتا ہے, جبکہ دنیا میں فطرت کیا انسان کی دیکھیے آپ, کیسا لالچی ہے انسان. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مرغے چاہیے مرغیاں چاہیے؟ مرغیاں ہونا تو انڈے دیں گی. بھینسے چاہیے ہیلے چاہیے؟ بھینسے ہونا ہیلے کیا کام کے. بیل چاہیے یا جو ہے گائے چاہیے؟ تو گائے چاہیے. بکریاں چاہیے بکرے چاہیے؟ تو بکریاں چاہیے. کیوں پھر لڑکیاں کیوں نہیں چاہتی ہو, جب دنیا میں جانتے ہو فائدہ صرف مؤنث سے, تم کو مذکر مؤنث سے ہو رہا ہے. تم بکریاں چاہتے ہو اپنے پالنے کے لیے, بھینسے اور گائے چاہتے ہو, اور اپنے لیے کیا پسند کرتے, اس سے نسل چلتی انسانی آگے. نہیں وہ نہیں چاہیے ہم کو, اس معاملے میں اتنے میں ایکسپشن ہے. اور اگر لڑکی ہو جائے تو ساسیں جو ہے اپنی بیٹیوں کو جو ہے بہوؤں کو کوستی ہے نا, برا بھلا کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا کیا ہوگا. یاد رکھیے اس ساس سے میرا سوال ہے, جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہارے لیے کیا کیا گیا تھا؟ جب تم لڑکی پیدا ہوئی کیوں نہیں لڑکا بنا لیا اپنے آپ کو؟ نہیں, جب تم اتنا لڑکیوں کو برا سمجھتی ہو تو تم جو خود ساس ایک لڑکی عورت ہو کر ایک عورت کی پیدائش پہ غم کر رہی ہے, سبحان اللہ, اس سے برا تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. کہ عورت ایک عورت غم نہ سمجھتے ہو, یہ کہ تم نے لڑکی پیدا کر دی, تو میرا سوال ہے اگر آپ کے بس میں تھا تو کیوں نہ اپنے آپ کو لڑکا بنا لیا اور سسر بن کے بیٹھی تم, ساس کیوں بنی تم؟ اختیاری مسئلہ ہے, میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, اس لڑکی کے ہاتھ میں تھا کوئی چیز. اور اگر کوسنا ہی ہے تم کو, لعنت اور ملامتی کرنا ہے, تو اپنے لڑکے کو کرو, اپنے بیٹے کو کرو. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو کروموزومز کے سیٹ ہوتے ہیں جو ایک ماں سے اور ایک باپ سے نکل کر اس ماں کے رحم میں ملتے ہیں جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اگر وہ کروموزوم کے سیٹ جو نکلتے ہیں عورت کے اندر ایکس ایکس کروموزومز ہوتے ہیں اور ماں آدمی میں ہوتے ایکس وائی کروموزومز, تو جب ایکس مرد کا اور ایکس عورت کا مل جاتے ہیں تو بنتی ہے لڑکی. اور عورت کے اندر دونوں ایکس ہوتے ہیں, اس میں وائی نہیں ہوتا ہے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وائی, وائی کروموزوم. اگر یہ نکل کے مرد سے عورت میں چلا جائے تو پیدا ہوتا ہے لڑکا. تو جو چیز طے ہو سکتی ہے وہ مرد کی طرف سے ہے, تو اگر کوسنا بھی ہے تو اپنے بیٹے کو کوسو, وہ کیوں نہیں پیدا کر سکا اپنے لیے ایک لڑکا, اس لڑکی کو نہیں. اس لیے کہ سائنسی اعتبار سے بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر. سائنس ہی اعتبار, سائنس کہتی ہے اس کے اندر دونوں ایکس ایکس کروموزوم ہیں. وہ مرد ہے جس میں سے جو ایک سیٹ نکل کے آتا ہے وہ بناتا ہے لڑکی یا لڑکا. تو اگر کوسنا ہی ہے ساسوں کو تو اپنے بیٹے کو کوسو کہ منہ کالا کر بولنا تیرا, لڑکی پیدا کیا تو نے. وہ بیچاری عورت تو صرف ایک کیریئر ہے, اس نے اس کو پالا نشر و مادی جس میں اور پیدا ہو گئی. اور اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا, ٹیکنیکل ایسا ہوتا کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے مرد ہونا ہے اور ڈیسائڈ کر لو گورا ہونا کالا ہونا, اودھی آنکھ ہونا ہری آنکھ ہونا لال آنکھ ہونا, کھلاڑی ہونا عام آدمی ہونا عالم ہونا, تو کتنا آسان ہو جاتا. پھر اللہ کی ہم کو کیا ضرورت تھی رب کی, بس ہم ہی پیدا کر لیتے انسان کو اپنے طرف سے. اللہ کی تقدیر, اس کی مشیت, اس کی مرضیوں کچھ تو سمجھو. ایک شخص تھے جو بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے. ہوا یوں کہ ان کے پڑوس میں بوڑھے جب ہو گئے, وہ ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا, اس کے گھر میں وہ شخص کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ایک بار پوچھا کسی سے, ارے کیا بات ہے, کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں آ رہی, مر گیا گھر میں کوئی آواز آنا چاہیے. تو اس خاتون نے جو کہ جانتی تھی کہ جو ہے اس شخص کو لڑکیاں پسند نہیں, کہا کہ ان کو کوئی بیٹیاں نہیں تھیں, بھویں تھوڑی روتی ہے مرنے پر, روتا کون ہے, بیٹیاں روتی ہیں. آپ دیکھیے بیٹا پڑوس میں سوتا ہے ماں باپ کے, پڑوس کے کمرے میں, اس کو خبر نہیں ماں باپ کی, لیکن وہ بیٹی کہیں دور بیٹھی ہے اگر دوسرے ملک میں, وہاں سے فون کر کے پوچھتی امی خیریت سے تو, ابا خیریت سے تو ہے. پڑوس میں بیٹا سو رہا ہے وہ پوچھتا نہیں, وہ بہن وہ بیٹی وہاں سے اس کی جو ہے فکر کرتی ہے. لڑکیوں میں جذبہ, یاد رکھیے, وہ آپ کے دکھ درد میں ہو سکتا ہے آپ کے بیٹوں سے پہلے آ کر کھڑے ہو جائے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے جہاں آپ کے بیٹے ساتھ چھوڑ دے وہ آپ کے ساتھ وہاں کا اندازہ دے آپ. یہ ہوتی ہے بیٹیاں, ان کو برا مت سمجھیے. اور کوئی انسان اپنے طرف سے پروڈیوس نہیں کر سکتا, بنا نہیں سکتا ان کو, یہ اللہ کی دین ہے. یاد رکھیے, لڑکی دے تو بھی الحمدللہ, لڑکا دے تو بھی الحمدللہ. میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اس کو لڑکا ہو تو پیڑے بانٹے اور لڑکی ہو تو لڈو بانٹ, دونوں کے لیے وہی قیمتی مٹھائی بانٹی ہے جس کی قیمت برابر ہو دونوں. یہ نہیں کہ ناقص مٹھائی لڑکی کے لیے اور اعلیٰ مٹھائی لڑکے, نہیں, یہ بھی آپ نے فرق کیا. اولاد میں ناانصافی کی آپ نے, اولاد میں ناانصافی کی. ایک پیدا ہوتا مٹھائی اور اس میں قیمتی مٹھائی پیڑے بانٹے جو کہ مہنگے ہوتے ہیں, اور ایک پیدا ہو تو ہلکی مٹھائی لڈو. بہرحال مٹھائی مٹھائی میں سمجھ رہا ہوں, لیکن ہلکی ناقص ہے نہیں, نہیں, یہ بھی ناانصافی کی آپ نے. اس کا حق تھا کہ اس پہ بھی وہی, اگر آپ خوشیاں مناتے بھی ہیں تو دونوں پر وہی منائی جائے, وہ بھی برابر ہے. یاد رکھیں یہ بھی ثواب جاری ہے آپ کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو بیٹیاں یاد رکھیں جو بھی ہو دعا کیجئے. دوسرا اس کا, تیسرا اولاد کی تربیت میں اب تیسرا کام ہم کیا کریں, اس کا عقیقہ کرے ساتویں دن. اس کا بھی تعلق اس کی پرورش سے. یاد رکھیں جب بچوں کو یہ پتا چلے گا ان کے ماں باپ اتنے زیادہ حساس تھے دین میں کہ اس نے اچھی بیوی کی تلاش کی, اس کے پیدائش سے پہلے دعائیں کرتے تھے, جب پیدا ہوا سات دن عقیقہ کیا, تو یہ بچہ بھی دین کی طرف مائل ہوں گا, رغبت پائیں گا. ساتویں دن اس کا عقیقہ کیجیے, اس کا حق بھی ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا اس لڑکے کو کہ پہلا حق تیرا یہ ہے کہ تیرے لیے اچھی ماں چنی جائے, دوسرا حق یہ ہے تیرا عقیقہ کیا جائے. عقیقہ کرے اس کا ساتویں دن. عقیقہ ہوتا ہے شرعی اعتبار سے, چاند کے اعتبار سے ساتواں دن, سورج کے اعتبار سے بھی نہیں, ٹھیک, اور چھٹا دن اور چالیسواں دن منانا شریعت میں درست نہیں. یاد رکھیں چھلے اور جو ہے چھٹیاں ہم لوگ مناتے ہیں. شریعت نے کہا عقیقہ مناؤ ساتویں دن. لڑکا ہو یا لڑکی ہو عقیقہ مناؤ, لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کرو, لڑکے کے لیے دو بکرے ذبح کرو, ان کے بال ترشواؤ, ایزا دینے والی چیز ان سے دور کرو. بالوں کے وزن کے برابر رسول اللہ جو ہے چاندی تقسیم کیا کرتے غریبوں میں, اور اچھا سا نام رکھتے, لڑکا ہو تو ختنہ کرتے. یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے, دیجیے اس کو. یہ اس کی تربیت میں بھی شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرمایا ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے. اللہ نے ایک نعمت دی, بچہ گروی ہے اللہ کے پاس, اس کو چھڑائیے رہتا ہے. اس کی پیدائش کے ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے, اور اس کا نام رکھا جائے, اور اس کے بال منڈوائے جائے. نام رکھیے پیارا سا. اب ہماری تیاری کچھ بھی نہیں ہے اولاد کی پیدائش کے لیے. دیکھیے انسان کو لڑکا ہے لڑکی دو چیزیں پیدا ہوں گی نا, اس کی تیاری اتنی بھی ہم کوتا ہے, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نام کیا رکھے, نام کیا رکھے. تو چار سال تک للو گڈو پنو پنٹو کی تو نام ہی نہیں طے کیا آپ نے, جبکہ لڑکا ہے لڑکی ہوں گا, کیوں طے نہیں کر سکتے تھا پہلے سے نام کہ بیٹا تمہارے پیدائش سے پہلے ہم نے نام طے کیا تھا. اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا جب ماں باپ کی جستجو اور کوشش وہ سنے گا بڑا ہونے کے بعد کہ میرے ماں باپ نے میری پیدائش سے پہلے میرا نام چن رکھا تھا. دس پانچ سات سال تک تو نام نہیں. اور کبھی کبھار تو یوں ہوتا ہے خود والدین کو بچے کا نام ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسکول میں چلے گئے ایڈمیشن کے لیے نام کیا ہے, تو گھر بیوی سے پوچھتے وہ بچے کا نام کیا ہے اپنے. سبحان اللہ, گھر میں گڈو بولتے تو میں کیا ہوں, ارے بھائی آپ کا بچہ ہے آپ کا, اگر اتنے لاواقع بہت سی اور والدین سے پوچھے بچہ کون سی کلاس میں, کچھ تو بھی پڑھتا, کہیں تو بھی جاتا, کچھ تو بھی کرتا, کہیں سے تو بھی آتا, بس اپنے کو اتنا مانو, ارے تمہارا بچہ ہے وہ, اور تم کو یہ نہیں معلوم, جبکہ دنیا کے خصیصے تم کو معلوم, پڑوسی کا یہ ہو گیا, اس کی بیٹی بھاگ گئی, اس کی دکان نہیں چل رہی, اس کا, ارے تمہارا بیٹا کیا تم کو نہیں معلوم, تمہاری بیٹیاں کیا کری تم کو نہیں پتا ہے. ایسے بچوں, ایسے بچے بھی جو ایسے والدین کی کالجی نہیں کرتے جو بچوں کی نہیں کرتے. نام طے کیجئے پہلے سے, اولاد ہوں گی لڑکا ہے لڑکیا, بس آپشن دو ہی طے کریے ایک اچھا سا نام, اس کا اثر ہوں گا اس کی پیدائش جب سنیں گا میرے ماں باپ نے میرا نام پہلے سے طے کر رکھا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے بچے کے بال کے وزن کے برابر چاندی آپ تقسیم کرتے, مستد احمد کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے ہم سنت کے برعکس بدعت ایجاد کرتے ہیں, ہم نے چھٹی کی اور چالیسواں کیا. یاد رکھیے اس سے بچے پہ برا اثر یہ ہوں گا وہ بھی بدعتوں کا عادی ہو جائیں گا. عقیقہ کیجیے سنت رائج کی. اسی طرح جو ہے اس کا اچھا سا نام رکھیے, اس کا حق ہے. عمر ابن خطاب نے اس نوجوان سے کہا تیرے حق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ تیرا اچھا نام رکھا جائے, اولاد کا اچھا نام. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے اچھے نام جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہے, اور اس کے علاوہ اللہ کے پورے نام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. تو یہ نام ڈھونی, اسی طرح صحابہ کے نام رکھیے, اسی طرح تابعین اور سلف صالحین میں سے اچھے اچھے نام بچوں کے لیے رکھیے. لیکن اب اس معاملے میں ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یونیک نام ہونا. ہم کو وہ لوگ بہت سی بار آتے ہیں یونیک نام دیجیے, اب یونیک نام کہاں سے لائیں گے, ہٹ کر ہونا سب سے. تو عمر میں سے بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کتنے یونیک نام دوں گا, مطلب کہاں سے لائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر. ٹھیک ہے یونیک نام سے میں کچھ پھر رکھتا ہوں, رکھیے نام کیا رکھنا, اسٹیئرنگ. یونیک کس کا نام اسٹیئرنگ سنا آپ نے, شیخ اسٹیئرنگ, سید اسٹیئرنگ, کیا یونیک نام. اب آپ کو اللہ کے نام پسند نہیں, انبیاء کے نام پسند نہیں, اب صحابہ نہیں, آپ کو یونیک ہونا, تو میں یونیک کہاں سے لاؤں, اب ہزاروں عبد الرحمان ہے، ہزاروں عبداللہ ہے، ہزاروں محمد ہے، ہزاروں احمد ہے، اب میں کیا کروں؟ اب یونیک تو یہ ہوں گا، اسٹیئر کیس رکھ دیجیے اس کا نام، کچھ تو یونیک نام یہی ہو سکتا، اب کیا ہوں؟ اللہ کے ناموں پہ رکھیے، چاہے وہ ہزاروں لوگوں کے، لاکھوں لوگوں کے نام ہوں، وہ انبیاؤں کے ناموں پہ رکھیے، اتنے اچھے اچھے نام، خود رسول اللہ کے کئی نام آتے ہیں، آپ نے حدیث فرمایا میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی حاشر ہوں، میں ہی عاقب ہوں، میں ہی ماہی ہوں، ایک حدیث میں اور بہت سی حدیث میں آپ نے مختلف اپنے نام بتائے، وہ رکھیے، صحابہ کے نام رکھیے، اتنے عظیم الشان صحابہ گزرے، خلفاء راشدین ہیں، عورتیں ہیں، تو صحابیات کے نام کی فہرست لگیے، رکھیے، اچھا نام ہی اس کا حق ہے، ٹھیک، اس لیے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے اس کی زندگی پہ، اور یہ نام کسی شخصیت سے جوڑیے، یعنی کہ آپ نے نام رکھا بچے کا سلمان، اچھا نام ہے سلمان فارسی، رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے، لیکن وہ بولے نہیں وہ فارسی وارسی وہ چکر میں نہیں گئے ہم، پھر یہ اپنے سلمان خان صاحب ان کے نام پہ رکھا، تو بچہ بھی آپ کو زندگی بھر نچاتا رہے گا، پھر بولیں گے ماں باپ نے میرا نام اس کے نام پہ رکھا، لیکن جب یہ کہیں گے بیٹا تمہارا نام سلمان فارسی کے نام پہ ہم نے رکھا، جو ایک زبردست صحابی تھے، جن کے ایمان کے واقعات یہ ہے، ایمان لانے سے پہلے ان کی جستجو کوشش یہ تھی، ایمان لانے کے بعد ایسی زندگی گزاری اور ایسی موت ہوئی ان کی، تو بچہ بھی ویسا بننے کی کوشش کرے گا، اچھا سا پیارا نام رکھیے، ٹھیک ہے، اسی طرح لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجیے، بیجا ختنہ میں دیری کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بے شرمی اور بے حیائی ہوتی ہے، لوگ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ختنہ کی بھی دعوت کرتے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دعوت ہے اس میں جانا کیا جائز ہے، میں نے کہا کون سی دعوت، تو کہا ختنہ کی جمعہ گی، بولے ختنہ کی دعوت تو سنا تھا، ختنہ کی جمعہ، بولے ہم ختنہ کی چار جمعہ گیاں کرتے ہیں، سبحان اللہ، حد ہو گئی بدعتوں اور خرافات کی، پہلے تو ختنہ سات دن میں کرتے نہیں، خامخا نازک ہے، کمزور ہے، انسان جو پیدا ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس کے صرف ختنہ کرنے سے، اور یہ فطری چیز ہے ختنہ، کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے اس کو، ہاں الگ بات ڈاکٹر کا بہت کمزور ہے، ایک الگ شکل ہے، خامخا تاخیر کرتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اب بڑا ہونے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، اس کو بے ادبی، اس کو جو ہے بد اخلاق کر دیتے ہیں، دیکھو اب کل کٹنے والی ہے، اڑنے والی ہے، چوڑیاں اڑیں گی، سونے کی چوڑیاں اڑیں گی، سبحان اللہ، اب اس کو پہلے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، اور جو ہی وہ بےچارا جرہ آتا ہے ختنہ کرنے والا، وہ بس بھاگنا شروع کر دیتا پھر، اچھا ختنہ بھی کوئی خاموشی میں نہیں ہو رہی ہے، دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے، دسترخوان بچھ رہا ہے، اور پتہ نہیں سپیاری اور کیا کیا اس پہ کچھ چیزیں رکھتے بھی ہیں سامنے، پاؤسری پاؤسری فلاں، اس پہ اس کو لا کر بٹھاتے ہیں، اور پورے لوگ کھڑے ہیں، مرد اور عورتیں سب دیکھ رہی ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی، اب وہ بچہ جو پانچ سات آٹھ سال کا جس کو عورتیں دیکھی اسی ختنہ ہوتے ہوئے، کیا وہ ان عورتوں کی عزت کریں گے بڑا ہونے کے بعد؟ یہ بہائی ہے، یاد رکھیے، لیکن شیطان نے ہر چیز کو ورغلا دیا مومنوں کو، کہ تم سنت کو کہاں عمل میں لا رہے ہو، بدعتیں کرو، خرافات کرو، اس میں تو مزہ ہے، رسم رسمانے کرو، کھانے پینے کرو، تھوڑا سا یہ ان کو الگ الگ بٹھا دو ایسا مختلف جگہوں پر، ٹھیک، الگ الگ بیٹھیے، ایسا ادھر بٹھاؤ کچھ، ادھر بٹھاؤ، جلدی جلدی تھوڑا سا، تو بہرحال ان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیزوں کو ہم بہرحال سمجھیں، آئیے اب جب آپ نے یہ کیا، اس کا حقیقت ہے، اس کا تیسرا جو حق ادا کیا، نام رکھا، اس کی پیدائش پر اس کو جو کیا، اب چوتھا نکات کیا ہم ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے اس کی رضاعت، اب وہ پیدا ہو گیا، اب دودھ پلانے کا مرحلہ جو دو سال چلتا ہے، اس کی رضاعت، یہ بھی اس کا حق ہے، یاد رکھیے، رضاعت بھی بچے کا حق ہے، اور یہ حق والدین اس کو دے، یاد رکھیے، جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے، اب حالت مجبوری الگ بات ہے، چھوڑا دے آپ، یہ بھی اس کا حق ہے، والدین خاموخا، اور آج کل عورتوں کو اپنی صحت کے معاملے میں، اور بالخصوص جو اپنی جو ساخت جسمانی فگر جس کو کہتے ہیں، بہت خیال ہوتا ہے کہ نہیں نہیں وہ خراب ہو جائیں گے، اس لیے ہم ڈبوں کا دودھ پلائیں گے، ڈبوں کے دودھ پلانے سے نہ اس کو آپ سے محبت ہوں گی، نہ وہ ممتا کا جذبہ ہوں گا، نہ وہ آپ کے ساتھ وہ انسیت رکھیں گا جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، اس سے ان کو دودھ پلائے، رضاعت اس کا حق ہے، بنا وجہ اس کا حق مت جانے دیجیے بچے کا، ہاں الگ بات ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ وہ مرض ہے یا خاتون کو کچھ بیماری ہے یا کچھ اور مسئلہ ہو، الگ بات ہے، بچہ ہضم نہیں کر سکتا، الگ شکل ہے، لیکن عمومی حالت میں یاد رکھیے اس کو نہ کریں، ڈبوں کے دودھ پلانا یہ سب بات کی باتیں، اصل یہ ہے کہ ماں کا اپنے دودھ پیے، اس کا حق ہے، رضاعت اس کا دوسرا ہے، عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے، ان کا قول ہے، جب ان کی بیوی سے ہمیشہ کہتے تھے، جب وہ بچے کو دودھ پلاتی اور کہتے کہ تو اپنے بچے کو اس طرح دودھ نہ پلانا جیسے جانور دودھ پلاتے ہیں، بلکہ اپنے بچے کو ایسا دودھ پلانا کہ تو اس سے پیار، محبت، شفقت اور نرمی برتے، ہمدردی کا معاملہ رکھے، اور جو اس پر رحم کریں اور ان تمام سے بڑھ کر اللہ سے اجر اور ثواب طلب کریں کہ ایک اللہ کی مخلوق تجھ سے روزی پا رہی ہے، تجھ سے رزق پا رہی ہے، اور پھر یہی بچہ جو تیرا دودھ پی کر نشر و نما پائے گا اور بڑا بنے گا، یہی توحید پر چلے گا اور اللہ کی عبادتیں کرے گا، اس کا اجر بھی تجھے ملنے والا ہے۔ تو یہ نیت کر ذرا عورتیں دودھ پلائیں تو سبحان اللہ کیا ان کے بچے ہوں گے اور کیا اجر ملے گا کہ اس بچہ جو نشر، ظاہر سی بات ہے بچے کی بنیاد ماں کا دودھ ہے، اگر اس سے نشر و نما اور اس کی نیت درست ہو تو پھر اس بچے کا ہر عمل اس ماں کو اجر دینے والا ہے سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ دیکھ ایسا نہ پلانا جیسے جانور پلاتے ہیں، بلکہ شفقت، محبت، رحم کرنا، اور یہ سوچنا کہ اللہ نے تجھے ذریعہ بنایا اس کی ایک مخلوق کے رزق کا، اور یہی بچہ بڑا چل کر جو نشر و نما پائے گا تیرے دودھ سے، یہ عابد بنے گا، اور یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کرے گا اور توحید پرست ہوں گا، تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ بات عورتیں بالخصوص دھیان میں رکھی، خیال رکھی۔ تو رضاعت اس کا حق ہے، یہ اس کا پانچواں تربیت کا اس کا سیشن شروع ہوا۔ آئیے اب چھٹا پوائنٹ کیا ہوں گا، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت جب بچہ بولنے لگے۔ اب دیکھیے چار پوائنٹ پورے ایسے تھے جب تک بچہ ابھی شعور میں نہیں آیا، تین پوائنٹ تو پیدائش سے پہلے ہوئے، دو پوائنٹ پیدائش سے پہلے، ایک پیدائش کے بالکل وقت ساتویں دن، اس کے بعد ایک رضاعت کا دو سال، اب بچہ بولنے لگا، یہ پانچواں اسٹیپ ہوگا۔ اب یہاں اس کی تربیت کے مرحلے شروع ہو گئے، آپ نے دھیرے دھیرے شروع کر دی کوشش۔ یہ اب جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کے نام سکھائیے، اچھے اچھے کلمات سکھائیے، اچھی اچھی باتیں سکھائیے۔ ہم دیکھتے ہمارے ماحول میں، خیر یہ بھی ٹھیک تھا کہ کوئی ممی ڈیڈی اور ابا اور امی سکھائے، لیکن آج تو یہ ہوتا ہے جب بچہ بولنے لگتا ہے اس کی زبان توتلاتی ہے، اٹکتا ہے، تو لوگ ان کو گالیاں سکھاتے ہیں اور پھر دینے بھی لگاتے، بولتے دیکھو کتنی اچھی ماشاءاللہ گالیاں دیتا ہے توتلی زبان سے، بیٹا بولو انکل کو کمینے، تو بولتا انکل کو توتلی زبان، لوگ ہنستے ہیں، سبحان اللہ کتنا اچھا بچہ، ماشاءاللہ کیا اچھا بول رہا ہے کمینہ۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا، تو جب پھر بولتا ہے اپنی سیدھی زبان میں رٹ کمینے، تو جب سمجھ میں آتا ہے تکلیف کہ کیا تربیت دی تھی اس کو ہم نے، بچپن میں کمینہ بولنا سکھایا تو بڑے ہونے تھوڑی چھوڑنے والا ہے، بلکہ یہ تو حد تھی، گالیاں سکھاتے ہیں گندی گندی، میں نے دیکھا کہ بڑے یہ گالی دے کے بتاؤ، دیکھو کتنی توتلی زبان ہے، ماں کی گالی دیتا ہے توتلی زبان ہے بہنوں، جب یہ توتلی زبان ہٹ جائیں گی نا تو تب اپنی کھڑی زبان میں ایسی گالیاں آپ کو بکیں گا۔ تربیت نہیں کی آپ نے اس کی، اللہ کے نام سکھائیے، اچھی کلمات سکھائیے، اچھے الفاظ سکھائیے، اچھی باتیں سکھائیے اس کو، یہ اس کا مرحلہ، یہ اس کا حق بھی ہے، اور یہ پرورش میں بہت اہم مقام رکھتا ہے، یاد رکھیے یہ معاملہ، اچھے الفاظ کو سکھائیے۔ اور یہاں اب اصل رول آیا ماں کا، یہاں ماں اب مداخلت، باپ تو چلے گا صبح کام کو، شام میں آیا، اب ماں بچے کے ساتھ دن رات ہے، وہ بولیں گے بیٹا بولو اللہ، اپنے رب کا تعارف دیں گے، حالانکہ وہ بات سمجھتا نہیں، یاد رکھیے بچے جو ہوتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یہ دو صلاحیت اور سمجھنے کی تین صلاحیت انہیں پیدائش سے ہوتی ہے، تو یہ ریکارڈر ہوتے ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں، چاچا کی یہ فطرت ہے، ماموں کی یہ فطرت ہے، تایا کی یہ فطرت ہے، ماں کی یہ فطرت ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنا چھوٹا بچہ گھر میں اتنا ہوشیار نکلتا، اس لیے کہ پہلا بچہ جو تھا وہ عموماً ہر گھر میں بہت خاموش طبیعت کا سنجیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے گھر میں صرف دو لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، ماں باپ یا دادا دادی یا کچھ اور لوگوں کو۔ دوسرا جب آتا ہے وہ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہے؟ ماں باپ، بڑے بھائی کو اور خود اپنے آپ۔ تیسرا جو ہوتا ہے اور شانہ، اس لیے کہ وہ چار لوگوں کو پیدائش سے دیکھتا اور گھورتا رہتا ہے۔ تو بچہ جو ابھی لیٹا ہوا ہے یہ ریکارڈر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے خالی، اگر ماں باپ اس سے بہائی کریں گے نا تو یہ بڑا ہو کر بہائی نکلیں گا، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈر ہے قسم کا، یہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ابھی مائنڈ میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، بول نہیں سکتا ہے ابھی، لیکن سنتا ہے، دیکھتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، پروسیس کرتا ہے اپنے ذہن میں۔ اور وہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں کو جن کو ہم اہمیت دیتے وہ بھی اہمیت دیتے ہیں۔ باپ موبائل کو اہمیت دیتا، بچہ موبائل سب سے پہلے ہاتھ میں لے گا، دوسری چیزیں نہیں لیتا، ہو نقلی دیجیے تو اس کو پھینک دیں گا، اس کو معلوم ہی نقلی ہے، اس میں روشنی نہیں چمک رہی۔ دیکھیے آپ، تو اس کا یہ مرحلہ شروع ہو گیا، اب ماں کا رول آیا، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھائے، اچھے اچھے کام کروائے، اچھی چیز کے نہیں بھی سنتا ہے تو اس کو بولتے رہے، بیٹا یہ کیا ہے، یہ کس نے بنایا، تمہارا رب کہاں ہے، ابھی نہیں بولتا ہو لیکن بتائیے تو صحیح، اسے جب بولے تو وہ شروع کر دیں گے، میرا رب اللہ ہے، اور میرا رب آسمان میں ہے اور عرش پر ہے، اور یہ اللہ نے بنایا۔ سکھائیے رب سے وہ رشتہ جوڑیے بچوں کا جو ہونا چاہیے، مائیں وہ رشتہ جوڑتی نہیں ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس عقیدے کا معاملہ بڑا کمزور ہے، بالخصوص ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں بر صغیر میں، عقیدے پہ کوئی زور ہی نہیں، نہ اللہ سے وہ محبت اور رسول سے محبت کا جذبہ ہم لوگوں میں، چونکہ وہ سکھایا نہیں جاتا بچپن سے۔ ایک ماں اپنے بچے کو اگر گود میں لے اور اس کو صرف ایک آنگن میں لے جائے جہاں وہ گھومتی ہے، یا کوئی گارڈن میں لے جائے اور کہے بیٹا یہ گھاس کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اور بیٹا یہ پتے کس نے بنائے جھاڑ کے؟ یہ بھی اللہ نے بنائے۔ اور بیٹا یہ جس انسان ہے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور یہ نعمتیں پانی اور یہ کہاں سے آتی؟ اللہ دیتا ہے۔ تو یہ بچہ جب بڑا ہوں گا تو جب اس کو پتوں کی اہمیت معلوم ہوگی اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں، پانی کی اہمیت معلوم ہوگی کیا فائدے ہوتے ہیں، تو رب کا شکر ادا کریں گا یہ میرے رب نے سب بنایا ہے۔ آپ بچپن میں بول رہے ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں جس کے بارے میں کوئی نہ تعارف ہے، نہ رب کا تعارف، نہ اس کے دین کا تعارف، تو بچہ بھی یاد رکھیے جاہل نکلے گا۔ تو ماں یہاں اپنے رول کو ادا کرے، اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، پھر پیچھے جانا ہے آپ کو، سٹیپ شروع اس لیے میں نے وہاں سے لیا۔ جب دیندار ہوں گی تو ماں پھر، اب آپ بولیں گے نہیں اب بچہ ہونے کے بعد تم سیکھنے جاؤ تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ مشکل مرحلہ ہے۔ تو یہاں جو ہے اب وہ ماں جو دیندار تھی اب بچے کو تربیت شروع کریں گے۔ ٹھیک، آئیے چھٹا نکات، چھٹا پوائنٹ، اولاد کے بیچ عدل کرے۔ اب آپ کو ایک سے زیادہ اولاد ہے، یہاں ایک اولاد ہے سکھاتے جا رہے ہیں، دوسری اولاد پیدا ہو گئی، اولاد میں ناانصافی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ باپ ایک بچے کو ہمیشہ گود میں لیتا ہے، کوئی پوچھے اس کو کیوں لیتے ہیں، یہ بہت گورا ہے میرے کو بہت پسند ہے، وہ میرا پہلا بچہ کالا ہو گیا تو اس کو پسند نہیں آتا۔ کیا عجیب بات ہے، آپ صرف رنگت کی بنیاد پہ بچوں میں ناانصافی کرتے ہو؟ نہیں، وہ پہلی میری لڑکیاں تھیں دو تین، میرے کو اتنی محبت نہیں، میرے کو لڑکے سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، کیا تم اس طرح سے ناانصافی کرتے ہو بچوں میں؟ اور بہت سی بار بہنیں عمر میں بڑی ہونے کے بعد بھی اپنے چھوٹے بھائی کو بھیا بولنا پڑتا، ان کو فرق مت کیجیے، ان میں ان کا حق ہے بڑی بہنوں کا کہ ان کو بہن بولا جائے، وہ کیوں بھیا بولے اس چھوٹے بچے کو؟ تم ناانصافی کرتے ہو اولاد میں، عدل نہیں کرتے ہو، تو یہ اولاد ہی بڑے ہو کر عدل نہیں کرتی ہے۔ مال و دولت کی تقسیم میں عدل نہیں کرتے ہو، محبت میں عدل نہیں کرتے ان کے ساتھ، کم از کم کسی سے ایک محبت زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے آپ سب کے سامنے، خاموشی میں الگ بات ہے آپ اظہار نہیں کر سکتے، یہ بیٹا میرا بڑا لڑکا ہے، وہ دوسرا سنتا دور سے کہ اچھا میں نہیں ہوں اس کا مطلب، وہ بدلہ لیتا ہے، پھر لوگ کرتے ہیں نا، یہ میری وہ جو ہے بچہ بڑا لڑکا ہے میرا، گورا گورا، آ جا بیٹا میرے پاس، تو دوسرا جو رہتا ہے اس کا رنگ کم ہے، بولتا بیٹا تم کو بعد میں بتاؤں گا بڑا ہونے کے بعد کہ میرا رنگ کم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ بچوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے۔ آپ کے پاس دو آپ کے بچے، تین بچے، اور آپ ایک کو چاکلیٹ لا کر دیں، یہ ناانصافی اور عدل ہے۔ اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا پھر وہ بھی ناانصافی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، عدل کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارادہ کیا کہ مجھے کچھ تحفے میں دے، تو میری والدہ نے کہا کہ جب تک تم رسول اللہ کو اس معاملے پہ گواہ نہ بناؤ، چونکہ ان کی والدہ بڑی ہوشیار تھی، کہا جب تک تم رسول اللہ کو اس معاملے پہ گواہ نہ بناؤ میں اس چیز کو قبول نہیں کروں گی۔ کہا چلو رسول اللہ اس کو، نعمان کو ساتھ لے کر، اپنی بیوی کو لے کر جو ہے، معاف کرنا، نعمان بشیر جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ کے پاس اپنے بیٹے نعمان اور بیوی کو لے گئے۔ اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو ہے بشیر جو ہے نعمان کو اپنے بیٹے کو جو ہے کچھ دینا چاہ رہے تحفے میں، آپ اس پر گواہی ہو جائیے۔ رسول اللہ نے پوچھا نعمان بشیر کتنے بچے ہیں تم؟ کہا ایک نعمان صرف ہے؟ نہیں، کہا اور بھی ہے۔ تو کہا کیا سب کو دے رہے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا، تم ظلم کر رہے ہو، ایک کو دے رہے ہو دوسرے کو نہیں دے رہے ہو، میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا، لہٰذا اگر سب کو دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میرے پاس سے چلے جاؤ، یہ تو یہ ظلم ہے کہ تم ایک بچے کو دو اور دوسرے کو نہ دو، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا ظلم کے معاملے پر۔ ایسا کتنی بار ہوتا ہے والدین پتہ نہیں کتنے ظلم کرتے ہیں بچوں پر، ناانصافی کر کے ان کے ساتھ، اور اس سے کیا ہوتا ہے معلوم، بچے باغی بنتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں، آپ کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں، آپ کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کو تکلیف پہنچانا وہ عزت کا باعث سمجھتے ہیں، اور بولتے جاؤ اس سے لڑ کرو نا بڑا وہ ہے، اور بوقت ضرورت کبھی آپ کے کام بھی نہیں آتے، بولتے ان سے محبت کی زندگی بھر ان سے ہی مانگو۔ آج انصاف کیجیے اپنے بچوں میں، دیکھا جاتا ہے گھروں میں لوگ جتنا بچہ چھوٹا اس سے اتنی محبت کر کے باقی سب کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں، یہ ناانصافی ہے۔ اس بچے کا وہ حق ہے کہ اس کو آپ وہ حق دیں کہ سب میں عدل کریں۔ ٹھیک، تو یہ چھٹا پوائنٹ تھا اس کی تربیت میں۔ آئیے ساتواں نکات اس کی تربیت میں، انہیں عقیدہ سکھائے اور اچھے اخلاق اور آداب سکھائے۔ سب سے پہلے عقیدہ سکھائیں گے بچوں کو آپ، اور خود رسول اللہ کا یہ معمول تھا بچوں کو عقیدہ سکھاتے تھے۔ آئیے ایک واقعہ سن لیجیے، ترمذی کی اور احمد کی روایت ہے، دونوں میں مختلف دو الگ الگ باتیں، دونوں کو میں ملا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار مجھے، میں ان کے آپ کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا تھا، اور رسول اللہ نے مجھے کچھ تاکیدیں کی۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر اللہ کے رسول کے انتقال پر 13 سال تھی، یاد رکھیے۔ تو زندگی میں کتنے ہوں گے بس یہ واقعہ، 10-12 سال کے ہوئے ہوں گے، یا 5-9 سال، یا 10 سال، یا 8 سال کے رہے ہوں گے، تب کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ تھا آپ کے پیچھے پیچھے رہتا، ایک بار آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا، کہا اے عبداللہ، اے میرے پیارے بیٹے، یا غلام، اے میرے پیارے بیٹے، اور پھر فرمایا کہ، اور کہتے اللہ رسول، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، وہ تمہاری حفاظت کریں گا، تم اللہ کے احکامات جو منع کیا اس سے رکنا، جو حکم دیا کرنا، اللہ تیری حفاظت کریں گا۔ دیکھ کیسا اس کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، مطلب تو دوسروں سے حفاظت طلب نہ کرنا، رب سے کرنا۔ دوسرا کہتے ہیں اس بچے کو عبداللہ کو، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤں گے۔ مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، جب تم کو ضرورت محسوس ہوں گی اللہ تمہاری مدد کے لیے ہوں گا۔ سامنے سے مراد نہیں کہ ذاتی طور سے اللہ آئیں گا، بلکہ ہر وقت تمہاری اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوں گی، تم اس کو اپنے سامنے پاؤں گے۔ تیسرا فرماتے ہیں، جب تم کوئی سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا، سوال سے مراد مانگنا کوئی چیز، تو اللہ سے مانگنا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگر تمہیں نمک بھی چاہیے عبداللہ تو اللہ سے مانگنا, اور جوتے کی لیس بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا. دیکھیے عقیدہ سکھا رہے بچے کو. تو جو تجھے مانگنا ہے عبداللہ, سوال کرنا اللہ سے کرنا, جب تجھے مدد طلب کرنا ہے عبداللہ صرف اللہ سے کرنا, دوسرے سے مدد طلب نہ کرنا. پھر آگے آپ فرماتے ہیں عبداللہ کو, یاد رکھ اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے, تمہارے حق میں آ جائے اور چاہے کہ عبداللہ تجھے کوئی فائدہ دے, وہ فائدہ نہیں دے سکتی سوائے وہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے, اور اگر پوری دنیا بھی تیرے خلاف کھڑے ہو جائے اور چاہے تجھے نقصان پہنچائے, تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ نے لکھ دیا ہے, اس لیے کہ جو ہے قلم رکھا جا چکا ہے اور سیاہی سوکھ چکی ہے, تقدیر لکھی جا چکی ہے عبداللہ پہ. تو گھبرانا مت کسی چیز سے, انسانیت خلاف بھی ہو تو جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا, اور تیرے حق میں بھی ہو تو تیرا فائدہ نہیں پہنچ جو اللہ نے چاہا اس کے سوا. آگے فرماتے احمد کی روایت میں تین نصیحتیں, اور آگے بھی آپ نے فرمایا خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرو, پریشان حال میں وہ تمہیں فراموش نہیں کرے گا. عبداللہ جب اللہ خوشی دیتا ہے تمہیں, اس کو تم اس کی عبادت کرو, فراموش مت کرو, تو تمہاری تنگ دستی میں اللہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا, تمہاری مدد کرے گا. آگے فرماتے یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں نہیں ملنا تھی, اور جو چیز تمہیں ملی وہ تم سے نہیں چھین سکتی. جو اللہ نے تجھے دیا عبداللہ وہ کوئی نہیں چھین سکتا تجھ سے, اور جو تجھے نہیں ملا تو یہ جان لے تجھے کبھی نہیں مل سکتا تھا. وہ خامو خواہ کی کوسنا کاٹنا کی کاش یہ کرتا تو مل جاتا, نہیں تجھے نہیں ملتا تھا عبداللہ. وہ بچے کو سکھا رہے نصیحت کر رہے, اور آگے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے. اے عبداللہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کرو, کہ تو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے. جب تک تکلیف ہی نہ سہے اور جب تک نقصان نہ ہو انسان کا, اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. یاد رکھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کے مشن میں کتنی تکلیف سے جب اللہ کی مدد, تو کہا اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے عبداللہ. اور پھر وابستہ ہے کوشش تکلیف کے ساتھ ہے, کوشش کرو گے تکلیف آئیں گی تم پر, کوشش تکلیف کے ساتھ ہے اور آسانی تنگی کے ساتھ ہے. جب مشکل آئے تو سمجھ لو آسانی آئیں گی, کوشش کرو گے تو تکلیف آئیں گی, صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئیں گی. تو دیکھیے عبداللہ کو رسول اللہ نے کیا پیاری نصیحت کی. تو بچوں کو عقیدہ سکھائیے. آئیے ایک اور اخلاق کا واقعہ, اخلاق بھی سکھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے, دعوت آئی رسول اللہ کو ساتھ چلے, ایک تش میں کھانا تھا تو زید کیا کرنے لگے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور ادھر والے کے حصے میں سے کھانے لگے ادھر سے آگے بڑھ بڑھ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کی اخلاق سدھار رہے ہیں, چونکہ رسول اللہ اس کے کفیل تھے, اس کے جو ذمہ دار تھے زید کے. کہا اے میرے بیٹے, اے پیارے بچے, جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو, بسم اللہ کہو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, جو سامنے ہو پہلے وہ کھاؤ. وہ کہتے ہیں تمام زندگی میرا یہ اصول تھا, جب بھی میں نے کھانا کھایا سیدھے ہاتھ سے کھایا, اللہ کا نام لیتا اور اپنے سامنے کا پہلے کھاتا پھر آگے سے لیتا. تو یہ نصیحت ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ عقیدے کا تو معاملہ بھول ہی جائیے, کبھی ہو گئے تھوڑا بہت نماز وماز کے لیے ہم کر دیتے ہیں, عقیدہ ہم نہیں سکھاتے ہیں جبکہ یہ بنیاد ہے. اور اخلاقیات تو بہرحال ہمارا عجیب معاملہ, اخلاقیات سکھائیے بچوں کو. اخلاقیات میں ہم لوگ بڑے کمزور ہو جاتے ہیں, کوئی اخلاق بچے کو نہیں سکھا جاتے ہیں, کوئی اس کے معاملات جو ہم طے نہیں کرتے ہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور جو کچھ والد سکھا دے کہ رسول اللہ کیسا کہہ رہے ہیں, اے بیٹے اے پیارے بچے, جب کھا تو بسم اللہ کر اور سیدھے ہاتھ سے کھا. اور ہمارے پاس کیا معاملہ ہوتا ہے, اگر بچے نے کچھ غلطی کر دی تو وہیں پھاڑ پھاڑ بولا تھا اس کو بھیجو مت میرے ساتھ, یہ میرے ساتھ آ رہا تو ایسی کرتا. جبکہ اب زید بھی تو ویسے ہی کر رہے تھے, رسول اللہ کو کتنا برا لگاؤں گا زید ایسی حرکت کر رہے, لیکن انداز دیکھیے بچہ کیسے سمجھے گا مار کو, وہ نہیں سمجھتا یہ چیز. اے میرے بیٹے جب کھا تو بسم اللہ پڑھ. زید کہتے جو رسول اللہ نے جس انداز سے مجھے سمجھایا زندگی بھر وہ بات میرے دل میں گھر کر گئی, جو انداز تھا سمجھانے کا. سمجھائیے بچوں کو, سہلائیے ان کے سر, بیٹا یہ کیوں کیا آپ نے, ہو سکتا بچہ غلط فہمی سے ہی کر رہا ہو, کیوں کیا, وہ ہم کو لگا ایسا کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا, ایسا کرنا ہے. ہاں اس کے بعد بھی دو چار بات کے بعد بھی وہ کرے تو پھر تھوڑا سا ضرب لگا سکتے ہیں تاکہ تاکید ہو, لیکن یہ نہیں کہ آپ پہلے وقت میں آپ کہے کہ سمجھتا نہیں گا تجھے, وہ کہیں گے مجھے اس کو وہی لگا تھا کہ یہ کرنا اس لیے انہیں کر دیا, اگر سمجھتا تو کیوں کرتا بےچارا. سکھائیے اس کو, تربیت دیجیے, اپنے برابر مت سمجھیے اس کو, وہ چھوٹا ہے سیکھ رہا ہے, غلطیاں کرنا اس کی فطرت میں ہے. ابھی آئیے آٹھواں پوائنٹ, بچے کی تربیت میں ماں کا کردار. یہ بڑا اہم ہے اس لیے میں نے اس کو الگ سے رکھا ہے پوائنٹ پورا. بچے کی تربیت میں ماں کا کردار یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ ماں ذمہ دار ہے اولاد, ایک شوہر کی ایک شخص کی اولاد اور اسی گھر والوں کی, اور ماں ہی جو ہے یہ پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سی بات بڑے یہ کہتے ہیں, علماء نے بھی کہا کہ اگر کسی سے نکاح کرنا ہو کسی کی لڑکی سے تو اس کی ماں کو دیکھو پہلے, کہ تو وہ بھی ویسی ہوں گی لڑکی جیسی اس کی ماں تھی. ماں کا کردار بڑا اہم ہے, یاد رکھیے. اب ہمارے پاس امت کی ماؤں نے یہ کردار کو مکمل ختم کر دیا, مس کر دیا, چھوڑ دیا, ترک کر دیا, بلکہ یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی. جب ماؤں نے کوشش کی نا, جب انہوں نے تربیت کی, جب انہوں نے جو ہے یہ معاملات کیے جو حق تھا بچوں کا دیا, تو پھر ایسے بچے ہم نے دیکھے جو دنیا کے لیے نمونہ تھے, جیسے عبداللہ ابن عمر، کیا عمر ابن خطاب کو اتنا وقت ہوگا اپنے بچے کی تربیت کرے؟ جہاد میں لگی رسول اللہ کے ساتھ مہینے مہینے، دو دو چار چار مہینے واپس گھر آنا نہیں ہوتا ہے، یہ یقیناً جو ہے عبداللہ کی ماں کی تربیت تھی جو عبداللہ کو دی ہوگی۔ تو عبداللہ ابن عمر یہ کیا نوجوان آپ کو یوں ہی دکھ رہا ہے کھڑا ہوا؟ کیا پیدائش سے یہ سب جانتا تھا؟ یہ اس کی ماں کی تربیت کرتے جاتا۔ عبداللہ ابن عباس، اس نوجوان کو دیکھیے، اور رسول اللہ کے انتقال پہ اس کی عمر 13 سال ہے، کیا یوں ہی 13 سال میں اتنا زبردست نوجوان بنا؟ جبکہ ان کے والد مصروف جنگ اور جدال میں رسول اللہ کے ساتھ، یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اسامہ بن زید، کہ اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو 16 سالہ لشکر کا سپہ سالار بنا، جس میں عمر ابن خطاب ادنا سپاہی تھے اور ابوبکر بھی تھے، لیکن خلیفہ بننے کی وجہ سے نہ جا سکے، چونکہ اب ذمہ داری ان کی خلافت کی آ چکی، ورنہ اتنے بڑے بڑے صحابی اس اسامہ بن زید کے لشکر کے تحت عام سپہ سال، عام جو ہے وہ تھے، لڑنے والے سپاہی تھے، یہ ان کا کمانڈر تھا، کس نے اس کو تعلیم دی اسامہ کو اس طرح سے؟ اور واقعات کی ایک فہرست گنائی جا سکتی ان بچوں کی جن کی تعلیم اور تربیت ایسی ہوئی ماؤں نے کی، جس کے نتیجے یہ دکھتے ہیں، ایسے بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کی نسلوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری ماؤں نے جب ذمہ چھوڑ دیا، پھر جو اولادیں دیکھی، بہرحال اس کا نمونہ آپ صرف ایک گلی سے گزر جائیے، جس میں ہو سکتا ہے آپ کے گزر تک ہزار تو آپ گالیاں سن لیں ان محلے سے گزرنے تک، اور ہزار نقصان اور تکلیفات آپ کو آ جائیں کہ غلطی سے ایک بچہ سامنے آ گیا، جبکہ اس کی غلطی تھی، اور رکیں گے بولیں گا، دکھتا نہیں کہ حضرت ہم تو چھوٹے ہی ہیں نا، آپ بولیں گے یار سبحان اللہ غلطی اس کی ہے، کیا بولوں بچہ ہے، اگر کچھ بولوں جواب اور دے دے تو میرے لیے اور مشکل ہو جائیں گے، آپ کہتے بیٹا غلطی ہوئی میں جاتا ہوں۔ تو یہ تو اخلاق کا معاملہ ہے، یہ تو حالات ہیں ہمارے محلوں کے، اور یہ حالات سے باہر نہیں، گھروں میں بھی یہ بچے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، ان کی تربیت پہ کوئی دھیان دیا ہی نہیں گیا، یہ جنگلی جھاڑ کی طرح ہے، بس آ گئے ہو گئے، اچھے تو ہو گئے، نہ ہوئے تو کوئی ان کا پرسانے حال نہیں۔ تو ماؤں نے جب اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیا، یہ پہلا مدرسہ ہے، پہلی گود ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے، ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اچھی تربیت کریں، اور مائیں جب تربیت اچھی نہیں کرتی ہے نا، تو باپ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اولاد، معلوم آپ؟ مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، لیکن آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی، جس کا نتیجہ کیا ہوا، آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ ماؤں کی تربیت، جب ماں بری تھی تو بیٹا بھی برا اختیار کیا، اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں جو عذاب میں ملوث ہوئی، یاد رکھی، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ایمان لائی اور چلے گئے، دو ایسے لوگ تھے جن کی بیویاں جو تھی، یہ تو ایمان والے بندے تھے، اللہ کی ان کی بیویاں کافر تھیں، ایمان نہیں لائی ان کے اوپر، اور اس عذاب میں جو ہے پھنس گئی اور وہ ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، جب نوح علیہ السلام کا بیٹے کشتی پہ سوار ہو جا، کہا اے میرے والد میں اونچے پہاڑ پہ جاؤں گا، بیوی بھی نہیں آئی، بچہ بھی نہیں آیا۔ تو ماں کی غلط تربیت کا نتیجہ، نوح علیہ السلام جیسے نبی کا بیٹا بھی بات نہیں مانا نبی کی۔ مائیں اپنا رول یاد رکھیے، ان کی تربیت، ناقص تربیت کے اگر بچے بگڑتے ہیں، اس لیے میں نے کہا روز قیامت یہ عذاب جاریہ بننے والے ہیں، غرق ہوا وہ بیٹا، اور ایک موج نوح علیہ السلام کے سامنے آئی اور مر گیا اس کے اندر ڈوب کر۔ اور وہیں ام سلیم، جب ان کے شوہر انس بن مالک، ان کے شوہر مالک تھے جو کہ انس کے والد تھے، انس بن مالک ایک مشہور صحابی، آپ نے سنا ہوگا، ان کی والدہ تھی ام سلیم۔ ام سلیم جب مدینہ میں تھی ایمان لائی، رسول اللہ بھی ہجرت نہیں کیا تھے، ایمان لائی، اور ان کے شوہر مالک جب گھر آئے تو یہ ایمان لا چکی تھی اس سے پہلے، تو ان کے والد شوہر نے کہا، معاف کرنا، ان کے شوہر نے کہا کہ تم تو بگڑ چکی ہو، محمد کے دین پہ جا چکی ہو، جبکہ ابھی رسول اللہ بھی مدینہ آئی نہیں تھی، پہلے ایمان لا چکی تھی مدینہ آنے سے پہلے، میرے بیٹے کو نہ بگاڑو۔ لیکن ام سلیم بار بار اپنے بیٹے سے کہتی، انس سے، انس چھوٹے بولتے تھے، انس بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، اور انس ماں کی بات سن کے لا الہ کہتا۔ تو جب ان کے شوہر کہتے کہ تم تو بگڑ چکی ہو، میرے بیٹے کیوں بگاڑتی ہو، تو ام سلیم کہتی میں بیٹے کو بگاڑ کہاں رہی ہوں، کہیں لا الہ الا اللہ تو کہہ رہی ہوں، اور انس نے باپ کی بات نہ مانتی ہو، ماں کی بات سنی۔ تو ماں کا اثر باپ سے زیادہ ہوتا ہے بچوں پر، تو مائیں اصل تربیت بچوں کو دیں گی۔ اسی طرح حاجرہ علیہ السلام نمونہ ہے عورتوں کے لیے، اور ام سلیم بھی ہے، حاجرہ علیہ السلام بھی نمونہ ہے کہ کیسی تربیت کی اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جب باپ 2 سے 3 مرتبہ صرف پوری زندگی میں آیا اسماعیل کی، اور جب آ کر کہا کہ قربانی کے لیے چلو، اسماعیل نے کہا چلو اے میرے والد، جو تم بہتر سمجھتے ہو، جو دیکھا ہے خواب میں کر گزرو، ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، تم دیکھو گے، تم پاؤں گے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں، کاٹ دو مجھے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے کہ باپ اتنے زمانے بعد اور کہے چلو ذبح کرنا چلے جائے؟ یہ تربیت کی حاجرہ کی اپنے بیٹے کی، تو یہ ہوتا ہے نمونہ۔ تو مائیں اصل اثر، ابراہیم کہاں ہیں، چھوڑ کر چلے گئے حاجرہ علیہ السلام کو، ایک بار چھوڑنے آئے، دوسری بار جو ہے ایک بار صرف ایک بار آنا ہوا آپ کا جب آپ کی اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، تیسری بار آئے پھر ملاقات نہیں ہوئی، چوتھی بار آئے تو جب کعبہ بنا، اور ایک بار قربانی کے لیے آئے، 4 مرتبہ صرف زندگی میں آتے ہیں۔ کس نے تربیت کی اسماعیل کی ایسی زبردست، کہ اطاعت کرو اپنے والد کی، نبی اللہ کا، وہ ماں تھی حاجرہ۔ تو یہ ہوتی مائیں اور ان کی تربیت، شوہر تو پریشان ہے روزی روٹی کے اندر، مائیں بناتی ہے بچوں، تو ماں سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لے، اگر انہوں نے حق ادا نہ کیا تو روز قیامت یہ تیار رہے اپنے عذاب کے لیے۔ آئیے اب نواں پوائنٹ، باپ کا بھی ایک مقام ہے تربیت میں، صرف یہ نہیں کہ صرف ماں کا ہے، باپ کا بھی ایک کردار ہے، لیکن اس کا رول مختلف ہے ماں سے۔ ماں کا رول کیا ہوگا کہ دیکھو تم یہ سیکھو, سکھاتے رہے, سمجھاتے رہے, دیکھو اب تم نے نہ سنا تو باپ کو رات میں کمپلین کروں گی تمہارے والد کو, پھر تمہیں مارے تو مجھے نہ کہنا. تو والد صرف نگاہ دوڑانے پر رہیں گا بچوں پر, کیا ہوا صبح سے, کتنی بات تم نے والدہ کی نہیں سنی, کیا معاملہ نہیں رہا, کیوں ایسا کر رہے, سمجھاؤ اس کو, آپ کا رول تھوڑا الگ ہوگا. لیکن بہت سی بار یہاں والد اپنا رول بھی ادا نہیں کرتے, جا کے الٹا بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں, کہاں ہے میرا بچہ, صبح سے نہیں دکھا, کس کس کو مارا, بہت اچھا کیا, اس کے گھر میں آج تک نہیں کیا, مارو پتھر جا کے, فلاں ہی کرو. بچہ بولتا اچھا, اسٹرانگ باپ اس کا اسٹرانگ سپورٹر ہے, اس کو لگتا ہاں اب میں کچھ بھی کر کے آؤں گا باپ لڑنے کے لیے تیار ہے. جن گھر میں باپ جو ہے بچوں کو سپورٹ نہیں کرتا ہے ان گھر کے بچے باہر لڑنا ہی پسند نہیں, ان کو معلوم اگر ہم لڑیں گے تو باپ الٹا ہم کو ماریں گا. لیکن جن گھر میں باپ بولتا جاؤ لڑو ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں, ترغیب دیتا ہوں ان کو غلط کاموں کے لیے, وہ بچے بھی دیکھیے پھر گنڈے نکلتے اور بعد میں اس باپ کو بھی ٹھوکتے اور مارتے ہیں, کیوں تو اس نے تربیت یہ دی. تو باپ کا رول ہے لیکن مختلف ہے ماں کے مقابلے میں. ماں کا رول یہ ہے کیونکہ ٹیچر ہے جو سکھاتے رہیں گی, باپ کا رول ایگزامنر کا آگے خالی ٹیسٹ لیں گا, کیا کیا سیکھا, کیا ہوا, کیا کیا, کیسے رہا تمہارا معاملہ, کوئی غلط کام تو نہیں کیا آج تم نے, نصیحت سنی ماں کی, اسکول گئے تھے, ٹیوشن ہوا, عربی ہوئی تھی, یہ سکھائیے اس کو. تو باپ کا بھی رول ہے لیکن تھوڑا سا مختلف رول ہے, اس لیے کہ ماں کے حق کے بعد, ماں کی تربیت کے بعد بچے کے لیے دو ہی لوگ ہیں, ایک باپ اور دوسرا ٹیچر, دو لوگ ہیں اب جو اس کی تربیت گھر سے باہر کریں گے. ماں کی تربیت گھر کے اندر, باپ کی تربیت گھر سے باہر کے معاملات میں ہوں گی. تم یہاں جا رہے ہو تو ایسا جاؤ, لوگوں کو سلام کرو بیٹا, مسجد ایسے جایا کرو, صف میں ایسے کھڑے رہا کرو, لوگوں کو تکلیف مت دینا, پڑوسیوں کو مت ستانا. باہر کا رول باپ ادا کریں گا پورا, اور اس کے ٹیچر استاد ادا کریں گے. یہ دو لوگ اب اہم شخصیتیں ہیں زندگی میں. تو جہاں ماں تربیت کر رہی ہے, کلمات سکھا رہی ہے, وہ سب کر رہی ہے, باپ اس کو جو ہے باہر کے آداب, اخلاق, اطوار سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا کام ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو سکھایا, جیسے یعقوب علیہ السلام کے جب موت کا وقت اللہ نے پوچھا اور کہا قرآن میں, کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا, جب انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور بچوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد, سب نے کہا ہم تمہارے رب کی اور ابراہیم کے رب ہی اور اسماعیل کے رب کی اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہے. دیکھیے باپ کیا تاکید کر رہا ہے, یہ نہیں بول رہا کہ پراپرٹی تم بھائی اتنا تقسیم کرنا, وہ فلاں کو دے دینا, میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے نام پہ فلاں فلاں کرنا, نہیں, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کہا کہ ہم الہ کی, اللہ کی اور ابراہیم کے رب کی اور اسماعیل کے رب کی اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو کہ ایک رب ہے. تاکید اور وصیت کر رہا ہے باپ بچوں. تو باپ کا یہ رول ہے, یاد رکھیے, جہاں ماں تربیت دے رہی ہے باپ نصیحتیں کر رہا ہے اور ان تربیتوں پہ عمل ہو رہا ہے کہ وہ چیک کر رہا ہے, وہ ایگزامینر ہے. جہاں ماں جو ہے ٹیچر کا رول ادا کر رہی ہے, وہ معلم ہے اس کی. ٹھیک, اسی طرح جو لقمان علیہ السلام کو دیکھیے, یہ باپ کے لیے نمونہ, یاد رکھیے, اپنے بیٹے سے کیسی بات کی زبردست. سورۃ لقمان اٹھائیے, دیکھیے آپ کیا بہترین نصیحتیں کرتے ہیں اپنے بیٹے کو. کیا میرے بیٹے اللہ, اے میرے بیٹے جو ہے اللہ کی عبادت کرنا, اس سے شریک نہ ٹھہرانا, اور نماز قائم کرنا, روزہ رکھنا, تکبر مت کرنا, اور یاد رکھنا تم گناہ چاہے ایک پتھر کے اندر کرو, اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا, کھلے چھپے کوئی برائی نہ کرنا. تو باپ جو ہے, یہ لقمان علیہ السلام ان کے لیے ایک مقام ہے کہ ویسا باپ بھی رول ادا کرے کہ میرے بیٹے کیا کر رہے ہو, نماز ہو رہی نہیں ہو رہی, روزہ, زکات, حج, تمہارا کیا معاملہ ہے, اس کو تاکید کریں. اسی طرح دسواں پوائنٹ جو نکات ہوں گا وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں اسکول اور درسگاہ. اب چونکہ ماں کی تربیت ہوگی, باپ ہوگی اور درسگاہ. اب یاد رکھیے, ماں باپ کے بعد سب سے اہم مقام درسگاہ کا ہے. تو ایک والدین کے لیے ضروری ہے کہ اچھی درسگاہ, اچھا اسکول, اچھا کالج, اچھے مدرسے کا انتخاب کرے اپنے بچے کے لیے. ٹھیک, ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا نے یہ طریقہ بنایا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے وہ اسکول کھول رہے ہیں. عیسائیوں نے اپنے اسکول کھول دیے, ہندوؤں نے اپنے اسکول کھول دیے, جینوں نے اپنے اسکول کھول دیے, بدھوں نے بھی اپنے اسکول کھول دیے, اور انہوں نے ان اسکولوں کو تعلیم درسگاہ بنایا کہ اپنے مذہب کی تعلیم اور تبلیغ کریں گے ہم. افسوس مسلمانوں نے اس فیلڈ میں کوئی کام نہیں کیا, مدارس تو بہت بنائے, عصری تعلیم کے لیے کچھ کام نہیں کیا. مجبوراً ہمارے بچوں کو پھر جانا پڑتا ہے ایسے اسکولوں میں اور ایسی درسگاہوں میں جہاں ان کو آدھا عیسائی, آدھا ہندو, آدھا سکھ اور آدھا جین بنا دیا جاتا ہے ان کی تعلیم ختم ہونے تک, دسویں تک. کب تک ایک بچہ اس اسکول میں جا کر عیسائیت سے بچتا رہے گا جہاں روز پے ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے, اور وہ کھڑا ہے 10 سال تک وہاں کھڑا رہے گا جا کر, وہ کتنے دن بچ پائیں گا اس تقریروں سے, اس باتوں سے, اس خرافات کو سننے سے, اور شیطان کب تک اس کو آپ کو لگتا ہے بچنے دیں گا ان چیزوں سے. ہم نے اس معاملے میں کوئی محنت نہیں کی, یاد رکھی, جو کچھ کی تو صرف جیب بھرنے کے لیے کی جن لوگوں نے کی, جن کو شعور اور سمجھ تھی, وقار اور جذبہ تھا اور رتبہ تھا, انہوں نے اپنے پیسے بنا لیے, سوسائٹیاں تو کھول دی, کوئی اسکول تو کبھی نظر نہیں آتا, اپنے بینک بیلنس صرف بڑھا لیے, کوئی اس میں کام نہیں کیا. جبکہ یہ آج دنیا نے اپنے دین کی تبلیغ کے مرکز بنا دی اسکولوں کو, ہم نے اس معاملے کو محنت نہیں کی, اور اگر کی بھی تو اتنے جو ہے دل میں کوتاہ ہو کر کہ دین کو اپنے آپ سے الگ ہی رکھ, دین سے الگ ہی رکھیں گے اسکول کو ہم. مجھے بتائیے ایسا کوئی کانوینٹ اسکول آپ نے دیکھا ہو جو عیسائی مشنری چلاتے اور وہاں چرچ نہ ہو, لیکن مجھے بتائیے ایسا کوئی اسکول جہاں مسجد ہو. بتائیے کوئی اسکول اگر آپ جانتے ہو جس میں مسجد ہو اس شہر کے اندر. نہیں نہیں نہیں, مذہب الگ کر دو, تعلیم الگ مذہب الگ. کیوں, انہوں نے تو تعلیم اور مذہب کو ایک ساتھ کر دیا. آپ پہلے اسکول میں جاؤ تو چرچ دیکھو تو پھر وہ دیکھو, مندر دیکھو تو اسکول دیکھو, گرودوارا دیکھو تو اسکول دیکھو. تم نے کیوں ایسا کیا, ایسا سے کمتر میں کیوں ملوث ہو اپنے معاملے میں؟ تو ایسے اسکول کا انتخاب کیجیے جہاں دینی اور عصری تعلیم دونوں ساتھ چلتی ہو. آپ کو ایک ایسا اسکول نہ ہو تو کیا کرے, تو پھر ایسے اسکول کا انتخاب کرے جو مکمل نیوٹرل ہو, اور سائملٹینیس ساتھ میں ایسے معلم کا انتظام کرے, ایسے استاد کا انتظام کرے جو قرآن پڑھنا, احادیث اور اسی طرح دعائیں اور ذکر اذکار اس کو کرائے, سکھائے, اور اس کو دین کی تعلیم, اصول اور آداب اور اخلاق سکھائے. تو جہاں اسکول جائیں گا وہاں اس کے لیے ایک مد معلم کا انتظام بھی آپ ایسی جگہوں پہ کریں گے جہاں یہ دونوں تعلیم ایک ساتھ نہیں دی جا رہی ہے. ٹھیک, اسی طرح اگر مسلمان ذمہ دار لوگ ہیں جو یہ طاقت اور رتبہ اور مقام رکھتے ہیں, وہ ضرور ایسی سوسائٹیاں قائم کریں جہاں اسکول تعمیر کریں جس کے اندر دینی اور عصری تعلیم دونوں ایک ساتھ. الحمدللہ ایسی کوشش اب دھیرے دھیرے بہرحال ابھر رہی ہے اور سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک, گیارہ نکات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں دوست اور احباب. اب بچہ جہاں ماں باپ کی تربیت لے کر آ چکا ہے اسکول, لیکن دوست احباب بھی ہیں, ورنہ بہت اچھے اچھے بچے بگڑ جاتے ہیں. یہاں والد کا یہ کام ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں کہاں جاتے ہیں, بچوں میں دونوں شامل ہیں یاد رکھیں, لیکن اب چونکہ دوست کا معاملہ ہے تو بچے اور بچیاں کہاں جاتے ہیں, کون ان کے دوست ہیں, ان کے اخلاق کیا ہے, ان کے معاملات کیا ہے, وہ کس کے بچے ہیں, ان کی کمائی کیسی, اس پہ پورا نظر رکھے اور دھیان دے یاد رکھے. بچہ جا رہا ہے تو آپ بچوں کو بہت سے ماں باپ تاکید کرتے, بیٹا وہ لوگوں کے ساتھ رہو وہ امیر ہے. سبحان اللہ, آپ امیر عمارت مال کو آپ ترجیح دے رہے ہیں, آپ تو یہ کہیے بیٹا دینداروں کے ساتھ رہو وہ دیندار ہے, مالداری نہیں. ہم دیکھتے مالدار کون ہے تاکہ ہمارا بچہ ہائی سوسائٹی میں اٹھے اور بیٹھے, یہ سب فالتو باتیں ہیں. دیندار بچوں میں رکھیے, ان کے اخلاق دیکھیے کیسے, جن بچوں میں ہمارا بچہ اور ہماری بچی رہ رہے ان پر نظر رکھیے, یاد رکھیے کہ ایسے بچوں میں رہے جو با اخلاق ہو, با ادب ہو, با کردار ہو اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہو, ورنہ شیطان بچے کو بہت آسانی سے اچک لیتا ہے اس مقام پہ, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے, مطلب آدمی وہ کام کرتا ہے جو اس کے دوست اور سہیلیاں کرتے ہیں, تو آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا تم میں سے کسی بھی فرد کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں انسان اپنے دوستوں کے دین پر رہتا ہے, لہٰذا آپ جس سے دوستی کرے اس کی فکر کرے. اب اگر میں بڑا ہو چکا ہوں تو میں تو سمجھ سکتا ہوں کہ میں فکر کروں, لیکن جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھتی نہیں. والدین فکر کرے کہ ان کو جو ہے اچھے لوگوں سے ان کی دوستی کروائے. اسی طرح ایک عربی شاعر ہے, انہوں نے ایک شعر لکھا اور کہا کہ آدمی کے اخلاق کے بارے میں جو ہے اس سے نہ پوچھو بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے دوستوں کے اخلاق کیسے ہیں. آدمی کے اخلاق جاننا ہے تو اس سے مت پوچھو بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے دوستوں کے اخلاق کیسے ہو, پوچھو جیسے دوستوں کے اس کے اخلاق ایسے ہوں گے. انگلش میں بھی ایک مثال ہے, برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر, ایک جیسی قسم کے پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں. گندے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, اچھے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, چور اچک ایک ساتھ رہتے ہیں, ہر قسم کا ایک طبقہ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. تو دوستوں سے ہماری اور آپ کی شناخت ہے, اچھی دوستی ان کی کرائیے. بارہواں پوائنٹ یہ ہوں گا ہمارا ان کی تربیت میں بچوں کی کہ کھیل کود کا نظم کرے ان کے لیے. کھیل کود کا نظم بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں ہمارے پاس مکمل اس شعبے کو ہم نے ڈیڈ کر دیا, کھیل کود کا کوئی نظم ہی نہیں ہے, بلکہ والدین خود ان کو ایسے کھیل کھلوائے جس سے ان کی صحت اور نشو نما ہوتی ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ہر وقت میں ہر مرحلے میں الگ الگ چیزیں ان کو کھیلنے لگائے, جیسے سوئمنگ آپ کروا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو, اس میں کوئی ان پہ بار بھی نہیں آتا, کوئی مشکل نہیں. اسی طرح سائیکلنگ آپ ان سے کروائیے, اسی طرح ایسے گیمز جس کے اندر ان کی صحت بڑھتی ہو, جیسا کہ آپ ان کو کھیل جس میں دوڑنا پڑتا ہے, ریس لگائیے, کمپٹیشنز کریے, یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے, اس کو مت بھولیے. ورنہ بچہ کیا کرتا ہے, جب والدین کھیل کود پہ دھیان نہیں دیتے تو مکمل کھیل کود میں ڈوب جاتا ہے. دیجیے, والد خود کہے چلو آپ کھیلنے کا ایک وقت ہے تمہارا, ہم کھیلیں گے آؤ, نہیں تو آپ دوستوں کو بلاؤ ہم کھیل کریں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک, یہ ہونا چاہیے, یاد رکھیے. یہ نہیں ہوگا تو بچے بولیں گے یار والدین کو کیا سمجھتا, بچوں میں یاد رکھیے ایکسٹرا انرجی اور طاقت تمانا ہی ہوتی ہے, وہ صرف کرنا چاہتے ہیں. آپ نہیں کھیلنے دیں گے, وہ کہیں بھی جائے کچھ بھی کر کے اس کو صرف کریں گے. تو ان کو کھیلنے کے لیے ایک نظم بنائیے اچھا سا. اور یاد رکھیے مسلم کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور مومن اللہ کے یہاں کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے, حالانکہ سب بہتر ہے, خیر تو سب میں مومن, ہر مومن خیر ہے, لیکن وہ مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقت ہے طاقتور اللہ کے نزدیک محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادتوں میں ریاضتوں میں اللہ کے دین کے لیے وہ زیادہ محنت کر سکتا ہے بنسبت کمزور مومن سے. حالانکہ خیر تو سب میں ہے, لیکن اچھا کون ہے؟ محبوب, جو زیادہ طاقتور اور قوی ہو. تو کھیل کود کا ان کا نظم کریں. اسی طرح ان میں کمپٹیشن کرائے, مقابلے کرائے, مقابلہ آرائی کرائے ان کے لیے. ٹھیک, یہ 13واں پوائنٹ ہے کہ بچوں میں مقابلہ آرائی, کمپٹیشن لگائے. کہ مثال کے طور پہ آپ چار پانچ چھ بھائی جن کے بچے ہیں, سب میں کمپٹیشن لگائے کہ آج جو فلاں کام کریں گا اس کو یہ انعام, آج جو فلاں کھیل کھیلیں گا اس میں جیتیں گا یہ انعام. کمپٹیشن کروائی عمر ابن خطاب, بچوں میں کمپٹیشن رکھاتے تاکہ جسمانی اعتبار سے یہ خوب نشو و نما پائے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے تیار ہو. تو ان کے لیے کمپٹیشن کرتے, کشتی کے کھیل ہوتے تھے, تیر اندازی کے کھیل ہوتے تھے, تیراکی کے کھیل ہوتے تھے, گھڑ سواری کے کھیل ہوتے تھے. تو یہ کھیل ان کو کھلوائیے, والدین اس تعلق سے کوشش کریں. اسی طرح کمپیٹیٹیو ایگزامس ان کے لیے یا ان ایگزامس میں ان کو شامل کرائے جہاں ہوتے, اس سے ان میں جستجو پیدا ہوتی ہے. ایک واقعہ ہے, امیر المومنین عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک نصرانی بادشاہ, اس نے چار سوال امیر المومنین کو لکھ کر دیے, کہا ان کے مجھے جواب دو اگر واقعی میں تم کتاب کے حامل ہو تو. امیر المومنین نے کیا کیا, وہ سوالات لیے اور کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, کہا عبداللہ تم جواب دے دو نصرانی سوال. عبداللہ ابن عباس نے لیا, دیکھیے کیا سوال تھے. پہلا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ ایسی کون سا مقام ہے دنیا میں جہاں صرف سورج ایک بار آج تک نکلا ہے, اس کی روشنی ایک بار پہنچی ہے اور اب قیامت تک نہیں پہنچیں گی. دوسرا سوال کیا کہ ایسے کون سے دو جڑوا بھائی ہیں جو پیدا تو ساتھ ہوئے اور مرے بھی ساتھ, لیکن عمر میں 100 سال کا فرق تھا. پیدا بھی ساتھ ہوئے مرے ساتھ, لیکن عمر میں فرق 100 سال کا تھا دونوں میں. تیسرا فرمایا ایسا کون سا انسان ہے جو خبر میں ہو لیکن زندہ ہو, اس کی خبر بھی زندہ ہو اور اس کو لے کے گھومتی ہو اور اس کے بعد پھر وہ خبر میں سے نکلے تب بھی وہ جو ہے زندہ رہے. ٹھیک, اور غالباً اسی قسم کا بہرحال ایک چوتھا بھی سوال انہوں نے کیا تھا. تو عبداللہ ابن عباس کو جب عمر ابن خطاب نے دیا تو فرعون نے سوال لیا اور اس بادشاہ کو لکھ کر جواب دے دی. ٹھیک, پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ ایسی کون سا مقام ہے جہاں سورج ایک بار صرف روشنی کی بعد میں اب کبھی قیامت تک نہیں جائیں گی. تو عبداللہ عباس نے جواب دیا, یہ وہ بحر احمر کا حصہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچ کر نکلے تھے, جو سمندر تھا کھلا, روشنی گئی, اب قیامت تک روشنی وہاں سمندر آ گیا واپس, اب قیامت تک روشنی وہاں نہیں جائیں گی. دوسرا سوال جو پوچھا تھا کہ ایسے کون سے دو جڑوا ہے جو پیدا تو ساتھ ہوئے مرے بھی ساتھ لیکن عمر کا فرق 100 سال تھا, تو کہا عزیر اور اس کا بھائی. عزیر علیہ السلام جڑوا تھے, پیدا دو بھائی ساتھ ہوئے تھے, اس کے بعد عزیر علیہ السلام نے کچھ زندگی گزاری اور پھر 100 سال کے لیے اللہ نے ان کو مار دیا, لیکن ان کا بھائی زندہ تھا, ان کی عمر بڑھنا بند ہو گئی, ان کی عمر چالو رہی. 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے پھر دونوں بھائی کا وقتاً فوقتاً آگے پیچھے انتقال ہو گیا. تو دو بھائی تھے, جڑوا تھے, پیدا بھی ساتھ ہوئے مرے سال, لیکن عمر میں فرق 100 سال کا تھا, کہ عزیر علیہ السلام کے بھائی 100 سال زیادہ ہو گئے تھے عمر میں, عزیر علیہ السلام 100 سال سونے سے عمر ان کی باقی رہ گئی تھی. یہ انہوں نے جواب دیا. اور تیسرا سوال بہرحال جو تھا کہ کون سی ایسی خبر ہے جس میں انسان بھی زندہ ہو خبر بھی لے کے گھومتی ہو, تو کہا یہ یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, جو کہ ایک قسم کی خبر ہے, اور وہ مچھلی لے کر ان کو گھومتی تھی سمندر میں, بعد میں لا کر پھینک دیا جبکہ وہ باہر زندہ نکلے. اور چوتھا سوال اس کا یہ تھا, ایسا کون سا جیل ہے قید خانہ ہے جہاں مجرم کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ ماں کی کوک اور پیٹ ہے جہاں بچہ زندہ تو ہوتا ہے سانس نہیں لیتا. جب بادشاہ کو سوالات کے جواب ملے تو دنگ ہو گیا اور کہا لگتا ہے ابھی بھی ان میں کوئی نبی زندہ ہے, چونکہ جوابات تو ایسے آئے کتاب سے کہ یقین ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی, تو کہا ابھی بھی شاید ان میں کوئی نبی زندہ ہے. تو دیکھیے ذہانت عبداللہ ابن عباس کی, یہ عمر ابن خطاب کی عادت تھی, بچوں کو بڑھاوا دیتے تھے, کھیل کود میں لگا دیتے تھے, کمپٹیشن, اس سے بچے ذہین ہوتے ہیں اور تعلیم لیتے ہیں. تو بچوں کے درمیان انعامی مقابلے, 14واں پوائنٹ یہ ہوں گا میرا انشاءاللہ, اور اس کے بعد کا پوائنٹ آخری ہے, دو پوائنٹ اور ہے بہرحال, کہ بچے کی تربیت ایمانیات کی تربیت کیجیے, جیسا ذکر اذکار کا اہتمام. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے حرام کاموں سے ان کو بچائیے, اخلاقیات کا درس دیجیے, آداب انہیں سکھائیے, نماز کی پابندی کرائیے, قرآن کو سکھائیے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرائیے, لباس کیسا ہو شرعی, مرد اور عورت, لڑکی اور لڑکیوں کو تربیت دیجیے, تعلیم انہیں دیجیے, اسی طرح جو ہے ان کو بہادری کی کھیل سکھائیے تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا کیجیے. یہ ہم کو کام علاوہ اس کے تربیت میں کرنا پڑیں گے. اسی طرح جو ہے 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت کا نازک مرحلہ, کہ جب ایک بچہ کالج یا ایک بچی کالج کو جانے لگتی ہے, نازک مرحلہ تربیت کا, جب لڑکے اور لڑکیاں کالج جانے لگتے ہیں, کالج میں سگریٹ, فحاشی, گندا پن, چھیڑ چھاڑ عام ہے, اسی طرح کالج میں بہائی, لڑکیاں پردہ نہیں کرتے ہیں, افیئرس کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں عام ہو جا رہی ہے, یا غیر محرموں سے بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک نازک مرحلہ ہے, اس مرحلے میں بڑی احتیاط کریں. اور اس مرحلے میں میں گزارش کروں گا والدین سے کہ وہ بچے اور بچیوں کے دوست بن جائیں, ماں باپ نہ رہے, اب دوست بن جائیے ان کے, کاندھے سے کاندھا لگا دیجیے ان کے, بھائی کیا چل رہا ہے کالج میں, کیا معاملہ چل رہا, اب دوست بنیے, اس لیے کہ اس کے کچھ مسائل ہیں جو وہ حل کرنا چاہتا ہے. نوجوانوں کے مسائل ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو دبا کے رکھا, یہ نہیں پوچھنا گندی بات ہے, یہ نہیں پوچھنا فلاں چیز حرام ہے غلط ہے, پوچھیں گا نہیں تو کیسے معلوم حرام اور حلال ہے. تو یہ ایک نازک مرحلہ ہے. تو یہاں والد کام ہے, حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ 7 سال بچوں سے تم کھیلتے ہو, چھوٹے ہوتے ہیں, سات سال پھر تم ان کو تربیت دیتے ہو اور سات سال پھر تم ان کے دوست رہتے ہو, 14 سال کے بعد دوستی کر لو ان سے, یہ تمہیں ہر غم بتائے, ہر دکھ بتائے, ہر پریشانی بتائے, ہر مصیبت بتائے, ہر تنگی بتائے, ہر خوشی بتائے, ہر غم بتائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ جب گھر میں آتا ہے تو بالکل اس کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ بالکل ایک جب شیر آ گیا, بچے خاموش, بچے اٹھ کے بھاگ جا رہے, بیوی بڑی بھاگو بھاگو جلدی, ہاں کوئی اب دیکھو مت, کوئی بات مت کرو, کوئی آواز مت کرو, کچھ مت کرو, شیر آ گیا گھر کے اندر, اور بس باپ آ رہا, کیا چل رہا, کیا ہو رہا, کہاں تھے تم, یہ نہیں, اب یہ عمر میں یہ کریں گے آپ تو بچہ کیا بولیں گا, میرا باپ تو میرے مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتا, مجھے دوستانہ ڈھونڈنا پڑے گا, مجھے پڑوس اڑوس میں ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگ جن کو میں اپنے مسائل بتاؤں. دوستی کر لیجیے اس سے, بھائی کیا ہے آج کالج والے ہوئے کہ نہیں, لیکن دوستی سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنا پارٹنر بنا لے پھر وہ سر چڑھ جائیں گا آپ کے, دوستی سے مراد اپنا مقام باقی رکھتے ہوئے اس کے مسائل کو ٹیکل کیجیے جو جوانی میں بالخصوص ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, جیسا شہوت پر اس کے کنٹرول. اس کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے, کھیل کود میں لگائیے اس کو اس عمر میں, اچھے کھیل جس میں وہ روز کھیلے اور اپنی جسمانی قوتوں کو ضائع کر دے, ورنہ وہ اگر سوچیں گا تو شہوت کے کاموں میں لگ جائیں گا. پھر جیسا کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے انسان کی جب وہ کھیل کود بھی کر سکتا ہے, وہ باڈی بلڈنگ کر سکتا ہے, کسرت کر سکتا ہے, یہ لیکن یہ صرف اپنی نفس, اپنی صحت کے لیے اور اللہ کے لیے, نہ کہ یہ کہ میں کسی کو بتاؤں گا میں کیسا دکھتا ہوں اور کیا اسٹائل صحیح ہے. اگر کوئی اپنا جس اس لیے بنائے کہ میں کتنا خوبصورت لگتا ہوں, لڑکیاں دیکھے فلاں ہوں, تو یہ تو ریا ہے اور جہنم میں وہ جلیں گا ایسا انسان جو اس لیے بناتا ہے. لیکن جو اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اس کی عبادتوں کے لیے, بوقت ضرورت مومنوں کے کام آنے کے لیے جسم بناتا ہے, تو اللہ اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے جسم بنانے کا. تو ایسے کاموں میں ان کو ڈالیے جہاں اپنی یہ قوتوں کو جو زائد صرف کرے, اور ان کے مسائل کو دیکھیے, ان سے پوچھ تاچھ کیجیے, ان سے بات چیت کیجیے, ان کے مسائل کو ٹیکل کیجیے. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بچہ جو ہے سگریٹ نوشی کا شکار ہو چکا ہے, تو اس کو چھڑانے کی کوشش کیجیے. آپ کو پتا چلا کہ بچی کا افیئر چل رہا ہے, تو اس کو سمجھانے کی, بجھانے کی ایک اچھے ڈھنگ سے ایک طریقہ ہو اس کا. اور یہ بھی سنت میں ہم کو تمام چیزیں ملتی ہے یاد رکھیے. لیکن جب بچوں کی تربیت بچپن سے اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مرحلے میں بھی بچے ممکن ہے کہ نہ بگڑ, لیکن ہو سکتا حالات ماحول ہوتے ہیں تو اس میں ان کو وہ کریں. اور آخری مرحلہ جو بہت اہم ہے, پھر میں اسی جگہ آ کر رک گیا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, ان کے نکاح. نکاح سے شروع کیا تھا میں نے, بیوی تلاش کرے, اب ان کے نکاح آ گئے, اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب ان کی شادی کا مسئلہ آیا. تو یاد رکھیے, ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ ان بچوں کے لوگ نکاح نہیں کرتے جو دیندار ہوتے, با اخلاق ہوتے, بادہ ہوتے. ان کو اتنا رگڑاتے, اتنا لمبا کھینچتے جاتے کہ اچھا بچہ ہے نا, کچھ تھوڑی کر رہا ہے. لیکن ایک آدھ بچہ رات میں دیر سے آئے, جلدی شادی کر دو, کالج میں لڑکیوں کے ساتھ دکھا, جلدی شادی کر دو, ہاں اس نے ذرا فلاں ہے جلدی. اوباش قسم کے لوگوں کے نکاح جلدی کرتے ہیں, جو لوگ خاموش ہوتے ہیں لوگ ان کو اور جو ہے ضبط کرو, بھائی چلنے دو, ابھی معاملہ جب تک یہ کچھ بولتا نہیں اپنے منہ سے. اگر وہ بھی دے نکاح کا تو بولتے کتنے بیچرا میں تم نکاح کی باتیں کر رہے آ کے والدین سے. اگر والدین یہ بات نہیں سنیں گے تو یاد رکھیے وہ زنا کریں گا. اس کے لیے ایک ہی چارہ ہے, اس کے خواہشات, اس کے اس پہ نفس پہ کیسے کنٹرول کرے, جبکہ سماج اس کو سننے کے لیے, سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود بھی تو جوانی کے مرحلے سے گزرتے ہیں, وہاں جو چیزیں ان کو تکلیف آتی ہے اپنے بچوں کی عمر میں کیوں آپ بھول جاتے ہیں, وہ چیزیں مجھے بھی پیش آئی تھی. ہماری شادی 30 سال میں ہوئی تھی, تمہاری کیسے ہو سکتی 20 سال میں. تمہارے حالات ایسے تھے کہ تم نے کبھی راستوں کے اوپر تصویریں نہیں دیکھی, ننگی عورتوں کو ہر طرف نہیں دیکھا. یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ انسان آنکھیں کھول کے نہیں چل سکتا, اتنا مشکل ہے. اب تم بولیں گے 30 سال تک انتظار کریں, اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا شخص ہو تو الگ الگ بات ہے. ہم نے تو فلاں کبھی اپنے باپ سے یہ نہیں کیا. ارے ٹھیک ہے, آپ نے نہیں کیا, ماحول, معاشرہ, سماج, حالات, ملک, زمین, زمانے کا فرق بھی تو سمجھ گیا. وہی کیسٹ, وہی گاڑی چلتے رہیں گی کئی سالوں تک اور صدیوں تک. تو یہاں ایک بہت سنگین مسئلہ آ جاتا ہے, اور اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ والدین پیدا کرتے ہیں, تم کماتے نہیں ہو. شریعت میں کمائی شرط نہیں ہے نکاح کے لیے. کیوں, آدمی کمائے نہ اور زنا کر لے تو کیا جائز ہے اس کے لیے؟ بچ رہا ہے اگر زنا سے تو نکاح کر دو نا اس سے اچھا. کیوں موقع دیتے ہو اس کو یہ غلط کام کرنے کا؟ زنا کے لیے کمائی لگتی ہے کیا؟ نکاح کے لیے بھی کمائی نہیں لگتی ہے. یہ انسانی فطرت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے شریعت نے یہ اصول نہیں لگا, بلکہ کہا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دیں گا. اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ہی فرمایا, فن کی حیام امین کم, نکاح کر دو ان کے جو بے نکاح ہے, وہ صالحین امین عبادی کم, اور اپنے نیک غلام اور نیک بخت لونڈیوں کی بھی نکاح کر دو, اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گا. اب دیکھیں کہ انسان جو پڑھ رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, آدھا ذہن اس کا صرف اس میں ہے کہ میرا شادی کیسا ہوں گی, میرا نکاح کب ہوں گا, میرا اس سے ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, میرا فلاں ہوں گا. اب آپ نے کیا کیا, آپ کا بچہ جو ہے کالج میں, اور آپ نے کہا بھائی نکاح کر دیتے ہیں, ویسے بھی تو آپ ہی کھلا رہے نا اس کو, کھلا رہے نا آپ ویسا. اب کوئی کہ نہیں بھائی وہ لڑکی بھی آ جائیں گے مسئلہ ہے, تو میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے والدین سے گزارش کرتا ہوں, میں ایک حل اپنی طرف سے ہمیشہ پیش کرتا ہوں. آپ اپنے لڑکے کو کھلا رہے پال رہے ہیں, ٹھیک ہے, کما رہا نہیں ہو, لڑکی کو بھی وہ پال رہے کھلا رہے, دونوں اس کا نکاح کر دو, دونوں ان کو پالو. اچھا حال ہے نا اس کے بنسبت کی وہ راستوں میں باتیں کرتے کھڑے لڑکوں سے, اپنی شہوت کو غلط طریقوں سے پورا کرے, نکاح کر دو, ویسے بھی یہ کھلا رہا اور یہ کھلا رہا, آدھا آدھا خرچہ ہم اٹھا لیں گے, کھلا رہے نا ویسے بھی آپ, اور جب ذمہ داری اس پر آئیں گی تو دیکھیے وہ کام کرنے لگیں گے. آپ یہ کیوں امید کرتے ہیں کہ ناقص نکلیں گا, بیکار اور جو ہے آوارہ نکلیں گے, جب آپ دیکھتے ہیں کہ صالح لڑکا ہے کیوں نہیں نکاح کر رہے, کیوں آپ کو لگ رہا بوجھ بنے گا آپ کے اوپر, تو برے لوگوں کے نکاح کر دیتے ہیں, اچھے لوگوں کے نکاح نہیں کرتے بچے. تو ایسا موقع مت دیجیے کہ لوگ پھر غلط راستہ اپنے اپنے حق کو لینے کے لیے. والدین دیکھیے, اور یہ والدین کی نیکی میں سے ہے کہ بچے کماتے نہ اور ان کا نکاح کر دیں, تاکہ میرا بچہ دوسروں کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے, غلط کاموں سے, شہوت سے اور گندی عادتوں سے میرا بچہ بچ جائے, اس کے لیے نکاح کر دے اس کا پہلے, اس کا بھی اجر والدین کو ملتا ہے. اور ایسے والدین کے بہرحال میں دعائیں بھی دیتا ہوں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں, خود سوچ کے فکر سے اپنے بچوں کے نکاح کرتے ہیں, اس لیے کہ سنگین مسئلہ یہ امت کے لیے بنتا جا رہا ہے, اور آگے چل کے زبردست ایسا مسئلہ ہوا کہ لڑکے لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرنے کو بہتر سمجھیں گے بنسبت انتظار کر کے والدین کے چکر میں جا کر. کیوں آپ موقع دے رہے ہیں؟ آپ حالات بھی تو دیکھیے, ماحول بھی تو دیکھیے, آپ کس قسم کی گندگیاں ہیں, کیا آپ امید کرتے ہیں یہ بچے اتنے زمانے تک اپنے آپ کو روک پائیں؟ تو اگر آپ کو لگتا ہے بھائی وہ بھی نہیں کما رہا یہ بھی نہیں کما رہی, نکاح کر دو, ادھر لڑکی کا خرچہ لڑکی والے اٹھائے, لڑکے خرچہ لڑکے والے اٹھائے کمانے تک, لیکن کم از کم برائی سے تو وہ دونوں بچ جائیں گے, اور دیکھیں پڑھائی لکھائی میں بھی آگے بڑھ جائیں گے بہت, اس لیے کہ اب ان کے ذہن میں وہ سب باتیں نہیں جو عموماً لوگوں کے ذہن میں ہیں, اب صرف ان کو تعلیم حاصل کرنا اور اپنے کام میں دل لگا کر کام کرنا ہے. پھر مسئلہ آ کے وہیں ٹک گیا, پھر نکاح, پھر نکاح کے لیے ایک اچھی بیوی کا انتخاب, اور پھر وہی پوائنٹ جو میں نے 1 سے 16 تک لائے ہیں پھر وہ دہرائے جائیں گے اپنے اعتبار سے. تو بہرحال یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بہرحال ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, تاکہ اپنی اولاد کی تربیت میں ہمیں کچھ بہرحال اس کا فائدہ ہو اور مفید ثابت ہو. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے, ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق دے, جن لوگوں کو اولاد اللہ نے دی ہے اور ان کی تربیت نہ ہو سکی بھرا ان کو تائیں کو اللہ معاف کرے, ان اولاد کو جو ہے توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے, دنیا اور آخرت میں جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, اپنی شریعت کا سمجھنا اسے عمل کرنا آسان کرے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. چودہویں دن کر سکتا ہے, 14th day, اگر وہ بھی نہ ہو تو 21th day, اور وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کبھی بھی, لیکن عقیقہ کرنا ہے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں, تو لہٰذا آپ کو زندگی کسی بھی مرحلے میں کرنا ہی ہے. انسان خود اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے, بلکہ بچے والدین کا عقیقہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ نہ کر پائے ہو اپنی زندگی میں, تو عقیقہ کرنا ضروری, یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ رہن ہوتا ہے بچہ, اور 7th day سنت ہے, یا 14th, 21th, یا اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی کسی بھی دن آپ بہرحال کر سکتے ہیں. جی جی بھائی نے سوال کیا کہ کیا اس کا گوشت جو عقیقہ ہوتا ہے وہ تقسیم کرنا ہے, کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے عقیقے کے گوشت میں شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی, کھانا ہے پورا کھا جائیے, رکھنا ہے پورا رکھ لیجیے, دعوت دینا پوری دے دیجیے, بانٹنا ہے پورا بانٹ دیجیے, جو آپ کو کرنا ہے کیجیے, بس اتنا ہے کہ ایک ادب ہے کہ مسکین اور غریبوں کو بھی آپ اس میں سے ایک حصہ ضرور دیں, یہ ادب ہے اس کا. اگر کوئی بچہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا, کیا رکھا, ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے, تو دوسرے افراد کب تک انہیں سمجھانا اور سمجھانے پر بھی نہیں سمجھے تو اور ویسا ہی رویہ رہے ماں باپ کے ساتھ, تو کیا گھر کے افراد ان کے ساتھ حسن سلوک کریں یا بائیکاٹ کریں, کیونکہ وہ والدین کے ساتھ اچھا نہیں رہتے, سب افراد کے ساتھ اچھا رہتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا کسی نے کہ بچے کو والدین تربیت کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا, ٹھیک, تو میں اس بچے کو یہ تاکید کروں گا والدین نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا نہیں کیا یہ چھوڑ دیں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ماں جو پیدائش میں بچے کی تکلیف برداشت کرتی ہے, بچہ سب کچھ بھی اس کے لیے دنیا میں دے دے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے, اور باپ جو کچھ کوشش کرتا ہے بچوں کے لیے بچہ کبھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, یاد رکھیے. تو لہٰذا میں کہوں گا ماں باپ نے اگر اس بچے کے لیے واقعتاً کچھ بھی نہیں کیا, سمجھ لیجیے کچھ نہیں کیا, تب بھی وہ بچہ اس والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. ہاں اب بچہ اچھا سلوک نہ کرے تو کیا کرے, تو والدین کو بالکل حق ہے اس کو ضرب لگائے, سمجھائے, اس کو بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور بائیکاٹ سے مراد یہ ہے کہ گھر میں کھانے پینے سونے دیجیے آپ, کوئی اس سے بات نہ کرے تاکہ وہ نصیحت پکڑے, کوئی بات نہ کرے, دوستوں کو بتا دیا جائے کہ یہ بچہ واقعی میں ایسا ہے, تاکہ اس کی بدنامی ہو تو اس کو نصیحت آئے, اسی طرح جن لوگوں کے پاس وہ جاتا ہے جن کی عزت وہ کرتا ہے یا جو ان کی عزت کرتے ہیں ان کو جا کے بولیے کہ بچہ تو والدین کے ساتھ ایسا کرتا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کی اصلاح کا رسول اللہ نے جو اپنایا, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس بچے کو آپ بائیک آؤٹ کر سکتے, بات چیت بند کریں, لیکن لگتا ہے بات چیت بند کرنے سے اور بگڑ جائے گا تو ایسا مت کیجیے, لیکن لگتا ہے اس سے کچھ سدھار آ سکتا ہے تو ضرور کیجیے. اور اس بچے سے میں بالکل گزارش اور بچوں سے ضرور کروں گا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرتے رہے, گو وہ آپ کے مکمل حق بھی مار دیں تو آپ لیکن ضرور ان کے حق دیتے رہیں, اس لیے کہ انہوں نے جو تکلیفیں ہمارے پیدائش میں پرورش میں برداشت کی وہ کئی گنا زیادہ ہے, یاد رکھیے جو وہ ہم کو دے رہے ہیں یا جتنا. اور بہت سی بار بچہ ناشکرا ہوتا ہے, وہ بولتا ہے بازو والوں نے ان کو ٹو ویلر دلائی, نہیں میرے کو تم نے سیکنڈ ہینڈ دلائے, میرے کو وہ دو. تو یاد رکھیے والدین کی جتنی استطاعت ہو اتنا ہی مانگے, ورنہ آپ کی اولاد بھی آپ کو ایسے ہی تکلیف دیں گے جس طرح سے آپ اپنے والدین کو تکلیف دیں گے. اور دنیا نے ایسی مثالیں دیکھی کہ بچوں نے جو جو والدین کے ساتھ کیا ان کے بچوں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا. جی جی جی بھائی نے ایک سوال کیا تمباکو کے تعلق سے, ٹوبیکو. انہوں نے کہا کہ لوگ رمضان میں بھی کھاتے ہیں تو بہرحال وہ لوگ تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں, جنہوں نے کھایا تو ان کا روزہ ہی نہیں. انہوں نے سوال کیا کہ لوگ کھاتے ہیں اس معاملے میں اس کا کیا ہے, اور مکرو کے معاملے میں انہوں نے کہا کیا ہے. تو یاد رکھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جو چیز واضح ہے بتا دی گئی, جو چیز غیر واضح ہے وہ بتا دی گئی, مطلب جو چیز حرام ہے بتا دی گئی, جو چیز حلال ہے بتا دی گئی. کچھ چیزیں بیچ میں مبہم ہیں, جو حرام اور حلال کے بیچ میں انسان پریشان ہوں گا, جو اس میں ملوث ہوا اس نے گویا حرام کیا اور جو اس سے بچ گیا گویا اس نے حلال کیا, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے شریعت میں تمباکو کھانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے. بہت سے لوگ اس کو مکروہ بولتے ہیں, انشاءاللہ مکروہ کے تعلق سے بھی تفصیلات دوں گا. تمباکو کھانا شریعت میں, ٹوبیکو کھانا یہ حرام ہے, چاہے وہ تمباکو کی شکل میں یا کوئی نشیلی اور چیز ہو, چاہے اور کچھ جو آج کل لوگ الگ الگ قسم کے ایڈکشنز لیتے ہیں, تو یہ حرام ہے یاد رکھیے شریعت میں. تھوڑا سا میں چاہوں گا خاموشی اختیار کرے ظفر پیچھے بچے ہیں. تو تمباکو کا کھانا یاد رکھیے درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں, نسائی کی روایت ہے, ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے. آپ کو آدمی بولے گا میں تو پورا ڈبا بھی کھاتا میں کو نہیں آتے, لیکن پہلی بار جب کھایا تھا کیا ہوا تھا؟ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے آپ نے فرمایا حرام ہے, اس لیے کہ شریعت ہی چاہتی کسی کی عقل نہ ماری جائے, انسان ہمیشہ ہوش میں رہے اور عقل میں رہے. دوسرا, جتنے اموات دنیا میں ایکسیڈنٹ سے اور بیماریوں سے نہیں ہوتے اتنی موتیں صرف تمباکو سے ہوتی ہیں دنیا کے اندر. جتنے لوگ ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں مرتے اس سے زیادہ لوگ ٹی بی اور کینسر سے مرتے جو صرف تمباکو کھانے, سگریٹ اسموکنگ یا اس قسم کے جو منشیات اس سے جڑے ہوئے ان سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے یہ فضول خرچی بھی ہے. اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, یہ فضول خرچی ہے. اب جن لوگوں نے کہا یہ مکروہ ہے, آئیے مکروہ کس کو کہتے ہوئے بتا دوں. شریعت نے مکروہ کہتے ہیں ڈبل حرام کو, شریعت نے مکروہ کہتے ہیں ڈبل حرام, مطلب جو حرام تو ہو اور ساتھ میں کراہت بھی آئے, سمجھ رہے بات؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے لے کر 38 کے اندر 37 تک گناہ گنوائے. اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, ماں باپ کی نافرمانی مت کرو, قتل مت کرو, اولاد تو قتل مت کرو, بیجا خرچ مت کرو, کم خرچ مت, کنجوسی مت کرو, اسراف مت کرو, ٹھیک ہے؟ اسی طرح بہت سے اصول بتائیں, اور آخری میں سب کے بعد کا 38 نمبر کی آیت میں یہ تمام اعمال جو تیرے رب نے بیان کیے ان دا ربی کا مکروہ, تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے. آپ بولیں قتل کرنا مکروہ ہے, شرک کرنا مکروہ ہے, اولاد تو قتل کرنا مکروہ ہے, کنجوسی کرنا مکروہ ہے, تکبر کرنا مکروہ ہے, سب حرام ہے. یہ مکروہ ہوتا ہے ڈبل حرام, مطلب جس کی حرمت ہو اور ساتھ میں اللہ کو ناپسند بھی ہو, اس کو کہتے ہیں مکروہ عربی زبان اور شریعت کی اصطلاح میں. اب اچھا اگر کوئی بولے نہیں ہم شریعت نہیں لے رہے فقہ کی اصطلاح میں, چلی فقہ پہ آ جائیے. فقہ میں مکروہ کہتے ہیں اس عمل کو جو کبھی کبھار کر لیا جائے تو ٹھیک ہے. اب مکروہ بول کے دن رات صبح شام کھاتے اور اٹھتے اور سوتے اور جاگتے کر رہا ہے, یہ نہیں. مکروہ وہ ہے جو کبھی کبھار کر لیا جائے تو ٹھیک ہے. تو تمباکو نوشی یاد رکھیے یہ شریعت میں حرام ہے. اور یاد رکھیے تمباکو نوشی سے ایک تو بیماریاں ہوتی ہیں بہت بری بری بیماریاں, دوسرا یہ کہ آپ اس کے نشے میں اتنے ملوث ہو جاتے کبھی کبھار روزے چھوٹ جاتے لوگوں کے لت کی وجہ سے, روزے نہیں رکھتے تھے کہ تمباکو کھاتے. تیسرا, اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا انسانی جسم کا, اور یہ نظام ہر وقت اس کو ضرورت ہے. میری مجبوری میں میرا جسم میرے کام آئے, میری مصیبت میں میرے کام آئے, جب مجھے ضرورت ہو میرا جسم مجھے کام آئے. آپ سب سوچتے ہیں؟ ہاں سوچتے ہیں. اب ایک انسان جو تمباکو کا عادی ہو جاتا ہے اس سے کہیے آپ یہ دو صفحے پڑھو ذرا اس میں کیا لکھا ہوا سمجھاؤ، لیکن تمباکو نہیں کھاؤں گے، تو ہاتھ ملتے رہیں گا، پسینہ صاف کرتے رہیں گا اور بے چین رہیں گا، لیکن وہ ایک صفحہ بھی پڑھ کر آپ کو کوئی اصول اس سے یا کوئی بات سمجھا نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ ایک انسان گھر میں، اس کی ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، اس کو جانا ہے، تب بھی وہ سوچ سمجھ اور فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ تمباکو کی وجہ، جب تک سگریٹ نہ پیے فیصلہ نہیں لے سکتا ہو، سگریٹ نہ پیے تو فیصلہ نہیں آنا لگے، باپ بیمار ہے اور آدمی سگریٹ پی رہا بھی، اس لیے کہ فیصلہ لے نہیں سکتا آپریشن کرے نہ کرے، پیسے کہاں سے، کیوں؟ تو فکر جب لگ گئی تو اس کو تمباکو کے بغیر اس کا باڈی چلتی نہیں۔ دوسرا، تمباکو آپ کے پورے بلڈ پریشر پہ کیپچر کر لیتا ہے تاکہ جسم میں جا کر، آپ اگر نہ کھائے تو آپ کا کھانا ہضم نہیں ہونے دیتا، پورا بلڈ پریشر ہائی اور لو تمباکو کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کہ نہ کھائے تو لو ہو جاتا ہے، کھائے تو مینٹین رہتا ہے۔ اسی طرح غذائیت پر آپ کے پورا، کہ کھانا کھائے تو کھانا ہضم نہیں ہونے دیتا، اب کھانا کھائے نہ ہضم ہوئے تو بس سمجھ میں آتی، کھانا کھا لیا جو فطری طور سے غلاظت نکلنا ہے وہ نکل بھی نہیں سکتی اگر تمباکو والا تمباکو نہ کھائے، تو وہ جا کر بیت الخلا، پیخانوں اور حمام میں تمباکو اور سگریٹ کھاتے اور پیتے لوگ، دیکھیے آپ کچھ جگہ آپ تمباکو آپ جائیں گے تو صاحب کوئی نیا آدمی آئے گا تو وہ سمجھیں گا ارے آگ لگ گئی توڑو اندر، کچھ تو مسئلہ چل رہا، بعد میں دیکھیں گا اندر جناب جو ہے اپنا چھوٹا انجن چلا رہے تھے کہ اس کے بعد ہی گاڑی ریس میں آئیں گی۔ آپ دیکھیے نا، ایک انسان ہے پیدا ہوا، بچہ لیجیے، ایک دن کا بچہ خود بخود پیخانہ کرتا ہے، غذائیت جیسی جاتی ہے ویسی نکل بھی جاتی ہے، لیکن دیکھیے ایک مومن مسلمان نے کتنا مجبور کیا، اگر اندازہ لگائیے اس وقت اگر اعلان ہو گیا کسی مصیبت میں مسلمان لوگ ہیں، آپ اس کی مدد کے لیے جائیے فوراً دوسرے محلے میں، تمباکو کھانے والے کیا کریں گے مانو، وہاں نہیں بھائیں گے، پڑیا کھول جلدی کی تو ان کی طاقت توانائی نہیں آئیں گے، ان کو بھاگنے نہیں آئیں گے یہاں سے، تمباکو ڈالا تو پھر ریس شروع ہوں گی ان کی، سگریٹ والے سگریٹ منہ میں لے کے بھاگیں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے۔ اب اندازہ لگائیے ایک بھائی مصیبت میں اس کو نکالنا ہے اور آپ بولیں گے تمباکو کے بغیر میرا کام نہیں ہوتا، سبحان اللہ، یہ جسم اللہ نے جو دیا نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کیجئے، شیطان کو اپنے اوپر غالب مت ہونے دیجئے۔ تو یہ تمباکو نوشی شریعت میں درست نہیں ہے، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی۔ مکرو کی اصطلاح ہے جو کبھی کبھار کر لیا جائے، ہمیشہ کرنے والی چیز مکرو نہیں ہے، اور تمباکو بالخصوص مکرو نہیں، حرام ہے۔ جی اچھا، یہ سوال مائک پہ لیا تھا میں، ایک منٹ یہ پہلے اس سے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی تقدیر چھٹے دن لکھی جاتی ہے، اور کہتے ہیں ماں اس دن دعا کرنی چاہیے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اب دیکھیے شریعت نے بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا بتا دیا، ساتویں دن عقیقہ کرو، نام رکھو اور اس کی طرح ختنہ کرو، اس کے بال ترشواؤ، اور اس کے بدلے گنجا کرنے کے بعد اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کرو، یہ بتا دیا۔ کہیں آپ کو چھٹی کا لفظ دکھا یا رسول اللہ کے پورے حدیث کے ذخیرے میں چھٹی کا لفظ آئے؟ اب جن لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو بدعت میں ڈالنا ہے، اور یاد رکھیے تمام بدعتوں کا تعلق کھانے سے ہے، اور اچھے اچھے اور میٹھے میٹھے کھانے اور شربتوں سے اور مغزیات سے ہے پورا تعلق، کوئی بھی بدعت ایسی نہیں اس میں چھوٹا موٹا میٹھا چل جاتا، نہیں روے کا میٹھا ہونا، اس میں ناریل بھی ڈالو کس کے، اس میں منقع بھی ہونا ضروری ہے، اور کاجو کے بغیر بادام کے بغیر تو معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کھانے پینے والے لوگوں نے مسلمان کے حلال مال کو حرام ذریعے سے کھانا سیکھا ہے، اور اللہ نے اس لیے کہا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھاتے ہیں دین کے نام پر، بہت سے رہبان، بہت سے علماء یہودیوں کے ایسے تھے، ان پہ طنز تھا یہ کہ جنہوں نے حرام طریقے سے حلال مال کھانا سیکھا تھا۔ اب یہ اب چھٹی کا دن دیکھیے کیا تقدیر چھٹے، رسول اللہ فرماتے ہیں تقدیر ہمارے بننے سے، کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، اور جو دوسری تقدیر ہوتی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ٹرانسفر کی جاتی ہے، وہ بچے کی پیدائش سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40, 40 اور 40 120 دن، مطلب 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تب وہ تقدیر بھی لکھی جاتی ہے۔ ابھی چھٹے دن ان کی تیسری تقدیر پتہ نہیں کون سی ہے، یہ تو ان کی تقدیر ہے جو کھانا چاہ رہے ہیں، یہ لکھوا رہے ہیں آپ سے جو لکھی نہیں جا رہی ہے۔ ایک تقدیر تو جب 50,000 پہلے، ایک تقدیر تو 4th مہینے میں لکھی جا چکی ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے۔ ماں کوئی دعا نہ کرے، ماں تو ہمیشہ ہی دعا کرے، بچوں کے حق میں تو قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا یاد رکھے رد نہیں ہوتی، لیکن یہ چھٹی کا تصور بالکل غلط ہے۔ اور پھر عورتیں جمع ہوتی ہیں، ایک گھی جلایا جاتا ہے، کسی چھری پر یا تیز اوزار پر دھواں کرتے ہیں، اس کو کاجل لگاتے ہیں، اور تقدیر پھر بھی سمجھ رہی کاجل کیا تعلق تقدیر سے، یہ عورتوں کا جمع ہونے کیا تعلق ہے، چھوٹے چھوٹے برتن لاتے ہیں، کہ کیا ہے یہ سب فالتو خرافات ہیں، اس سے حفاظت کریں، عقیقے کو مشروع کریں، اس کو عام کریں اپنے ماحول کے اندر، اور یہ چھٹی اور چھلنے کو جو بالکل جو ہے ختم کریں، یہ درست نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ شادی کے بعد جو لوگ جمعگیاں کرتے ہیں کیا اس کا تصور ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے سب سے پہلے شادی کے اندر صرف ولیمے کا کھانا مشروع ہے، اور معروف بھی ہے اور سنت بھی ہے اور اس کے علاوہ مستحب بھی ہے یہ کھانا. ٹھیک ہے, تو ایک انسان ولیمے کا کھانا کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا تو کہا اب ولیمہ کر, چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو, اور انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور سب کو بلا کر دعوت دی. تو یہ ہے, اب اس کے علاوہ کوئی کھانا مشروع نہیں ہے, سنت بھی نہیں. اب لوگوں نے کیا کیا, میں نے کہا نا حلال مال حرام طریقے سے کیسے کھانا, تو اب نیا نکالے, شادی میں کھا لیے پہلے تو اس کی, ولیمے میں بھی چور لیے اس کو, اب کیا کرنا, اب آنے والا جمعہ, چار جمعہ کی تو ضروری ہے, وہ ضرور رہتا, گھر کے بڑے جو ہے بڑے اور بوڑھوں کو بلانا ہی پڑتا اور فلاں رہتا, اس میں بھی طور طریقے ہیں, ایسا کھانا بننا, پہلے اس میں بریانی, اگلے اس میں نان خلیا, تیسرے اس میں فلاں قسم, اور یہ یاد رکھیے یہ سب خرافات ہیں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے نکاح مہنگے ہو چکے ہیں. آج آدمی اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے تو نکل جاتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے تو ہے نکاح کر دوں, چونکہ بتاتے ہیں ہمارا اسٹیٹس, اس وجہ سے وہ غریب بھی بتانا چاہتا ہے, اس کے نکاح رک جاتے ہیں اور اس وجہ سے بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں. تو ہم ذمہ دار بنیں گے ایسے سب گناہوں کی, یاد رکھیے معاشرہ پورا اس میں ملوث ہے گناہ. تو لہٰذا یہ سب خرافات ہیں. شادی سے پہلے کے کھانے, شادی کے بعد کے کھانے ثابت نہیں, صرف ولیمہ مشروع ہے, ولیمہ کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں ولیمہ گل رہتا ہمارے پاس, شادی کا کھانا خوب دبا کے ان سے کھاتے اور جانے آنے کا خرچہ بھی لیتے, ٹھیک ہے, اور ولیمہ غائب, دو چار لوگوں کو بلا کھلا دیا اور ہو گیا. سبحان اللہ, جو تھا مشروع, جو معروف تھا, جو سنت ہے, جو مستحب کرنا چاہیے, رسول اللہ بولتے تھے کرو, وہ تو چھوڑ دیا, جو نہیں تھا اس کو ہم نے معروف اور مشروع بنا لیا اور کھا رہے اور پی رہے اس میں. ٹھیک ہے, تو بہرحال جمعیاں یہ کوئی بہرحال ثابت نہیں. اور مسلمانوں نے ایک عجیب عقیدہ بھی نکالا, ہر کام کے بعد اچھا ہے برا پہلا جمعہ مقدس رہتا, کوئی مرا تو پہلا جمعہ دیکھیے کچھ تو بھی کرتے, گالی لی تو پہلا جمعہ فلاں کرتے, شادی ہوئی تو چار جمعوں تک فلاں کرتے, گھر لیے تو پہلا جمعہ. یہ پہلا جمعہ اور غم اور خوشی کا کوئی مقدس نہیں, نہیں وہ شادی کا پہلا جمعہ ہے یہ کرو, مرنے کے بعد پہلا جمعہ فلاں کرو, گاڑی لینے کے بعد پہلا جمعہ یہاں چلو, یہ کچھ بھی نہیں. ہاں جمعہ اپنی جگہ عید ہے, لیکن اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ اس دن کھائے پیے اور اس طرح کی جمعہ گیا ہوں کریں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں سے برے مزاج سے بات کرے اور غصے میں برا بھلا بول دے جبکہ وہ برا بولنا نہیں چاہیے ہے, اور اگر بعد میں اولاد ماں سے معافی مانگ لے اور ماں معاف کر دے تو کیا اولاد کے سر پر سے گناہ معاف ہو جائیں گا جو اسے ملے, یہ اپنی ماں سے برے, اچھا اس سے جو ملا تھا جو ماں سے برے طریقے سے بات کرنے سے, بات کرنے کے وقت. تو یاد رکھیے اگر کسی اولاد نے ماں سے کچھ بدکلامی کر دی ہو یا باپ سے یا کوئی بڑوں سے بھی, تو بالخصوص والدین سے اگر کی ہو تو معافی مانگ لے, اور اگر وہ سچے دل سے معاف کر دے رہے ہیں تو بالکل انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے غلطی کریں اور پھر بولے نہیں معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو, اور آپ منوا رہے ہیں پھر آپ غلطی کریں اور پھر اس سے معافی مانگائی, درست نہیں. ہو جائے غلطی اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو انشاءاللہ عزیز اللہ ضرور جو ہے ان کی دعا قبول کریں گا. لیکن ایک بات میں بالکل اعلان کر دوں اور یہ بات کی میں تاکید کر دوں کہ اولاد غلطی سے بھی بالخصوص ماں کی اور باپ کی بد دعا نہ لے, غلطی سے بھی. شریعت نے ان کو ایسا اونچا مقام دیا ہے, ایسے پریولیجز دی ہے, ایسے ان کو جو ہے اہمیت دی ہے کہ بجا اور بیجا ان کی دونوں باتیں اللہ سن لیتا ہے. معلوم آپ کو, ایسا آپ جانتے ہوں گے ایک ملک کا سفیر جب دوسرے ملک جاتا ہے اس کو ایمبیسیڈر بولتے ہیں, ڈپلومیٹ بولتے ہیں. ڈپلومیٹ اگر کسی ملک میں خون بھی کر دے تو اس پر کیس درج نہیں ہوتا اور کیس نہیں چل سکتا, اس لیے کہ اس کے رائٹس اتنے اونچے ہوتے ہیں چونکہ دوسرے ملک کا نمائندہ ہے. ہاں دوسرا ملک اگر چاہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز اگر ہو دونوں کے بیچ میں, ایک بار تمہارا قاتل ہمارا قاتل ہم کیس چلائیں گے تب ہوں گا, تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں, ان کو خاص پاورز ملتے ہیں نا. تو ماں باپ کو اللہ نے خاص پاورز دے رکھے. معلوم بجا اور بیجا ان کی دعا اللہ اور بد دعا قبول کر لیتا. آئیے ایک واقعے سے سناتا ہوں کہ والدین سے کبھی غلطی سے بھی آپ یہ کام نہ کریں, وہ معافی تو دوسرا مسئلہ رہا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے جن کا نام جریج تھا. جریج اپنے گھر سے دور عبادت کرتے, ایک بار والدہ ان سے ملنے آئی اور کہا یا جریج یا جریج, اے جریج میں آئی ہوں تمہاری ماں, مجھ سے آ کر ملو. جریج نماز میں تھے, جریج نے سوچا کہ میں نماز مکمل کرتا ہوں اور فوراً ماں کو آواز دوں گا, یا سوچا پہلے آواز دے دوں یا نماز کر لوں, سوچا نماز کر لیتا ہوں ماں سے بعد میں ملوں گا. اور جب تک نماز پڑھ کر باہر گئے ماں چلی گئی, دوسرے مقام بار پھر ماں آئی, پھر جریج جو ہے نماز پڑھ رہے تھے, پھر ماں نے آواز دی یا جریج اے جریج آؤ, اے جریج میں آئی ہوں. لیکن جریج پھر نماز, سوچا کہ نماز توڑ دوں یا ختم کر لیتا ہوں جلدی, فوراً دوڑتے ہوئے گئے, ماں پھر چلے گئی. تیسری مرتبہ ماں پھر آئی, جریج پھر نماز میں تھے چونکہ عابد تھے ایک. پھر یہی ہوا, ماں چلے گئی, جاتے تھے کہا تو ماں نے جریج کو بدعا دے دی اور کہا تو طوائفوں کا منہ دیکھے. اس زمانے میں شاید بدوا کے ایسا طریقے رہتے ہر زمانے میں, کچھ نہ ہاتھ پیٹے ناس پیٹے فلاں, کہا تو طوائفوں کا منہ دیکھے اور چلے گئی. جریج نیک انسان ہے, اللہ کے ولی رسول اللہ فرما رہے ایک عابد تھا, جریج نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی غلط کاموں میں یا بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دے رہے, وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے بس نماز ختم چلے گئی. ہوا یوں کہ جریج کے عبادت خانے کے بازو ایک عورت تھی جس کو اولاد پیدا ہوئی جس کے شوہر کا نام نہیں معلوم تھا. جب لوگوں نے پوچھا یہ اولاد کس کی ہے تو جو ہے اس خاتون نے کہا, اور اس شخص نے جس نے اس سے زنا کیا اس نے کہا میرا نام مت بولو, تو اس خاتون نے کہا یہ جریج کی اولاد ہے. حاکم کے پاس کیس چلا گیا کہ جریج نے جو ہے زنا کیا اس عورت سے اور اس پہ کیس ڈالو. جریج کو پکڑ کر لے جائے گا حاکم وقت کے سامنے اور سزائے موت سنائی گئی چونکہ جریج نے زنا کیا تھا. جب جریج کو پھانسی پہ لٹکانے لے جایا گیا تو جب جریج مسکرانے لگے چونکہ وہ عورت طوائف تھی, کھڑی تھی سامنے اور ہنس رہی تھی, کیا کہا تھا ماں نے تو طوائفوں کا منہ دیکھے, وہ کھڑی تھی تو جریج ہنسنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کیسے گناہگار انسان ہو, موت کا وقت اور ہنستے ہو؟ تو کہا میں موت کے وقت نہیں ہنس رہا, میری ماں کی بدعا مجھے یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا تو طوائفوں کا منہ دیکھے, اور وہی ہو گیا. اللہ رب العزت نے جریج پر رحم کیا اور وہ بچہ جو زنا کی اولاد تھی وہ بول اٹھا اور کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے جس کا میں بیٹا ہوں, اور پھر جریج کو آزاد کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی. رسول اللہ نے فرمایا چار بچے بچپن میں بولے جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, اصحابی اخدود کا بچہ, یوسف علیہ السلام کے جو زلیخا کے خاندان سے جس نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے حق میں, اور چوتھا جریج کے واقعے کا بچہ. تو یہاں اللہ نے دیکھیے آپ ماں کی بدعا قبول کر لی, جریج نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو اسپیشل پریولیج, آپ بولیں گے ایسا کیوں, یہ لوگ ہی ایسے, ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ ان کی جا بجا سب سن لیتا اٹھا کر. تو غلطی سے بھی مائیں اپنے بچوں کو بدوائیں نہ دے, اور بچے بھی ماؤں کو تنگ نہ کرے اب آپ کو کہ ان کی بدوائیں اللہ قبول کرے. اسی طرح رسول اللہ فرماتے اللہ رب العزت باپ کی گئی دعا رد نہیں کرتا اولاد کے حق میں, ماں کا بھی لفظ ہے اس میں لیکن باپ کی خاص طور سے, اس لیے کہ مائیں تو دعائیں کرتی ہے, باپ دعا نہیں کرتے بچوں کے حق میں کبھی بھی. ہم نے دیکھا کہ بس وہ نہیں میں بولتا نہیں, میں کرتا نہیں, میرے دل میں ہے نہیں, کرنا چاہیے. باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا بچے کے حق میں, بچوں کی باپ دعا کریں. اسی طرح ان کی دعا اور بد دعا دونوں بجا اور بیجا سب قبول ہو جاتی ہے. تو میں بچوں سے کہوں گا کہ ایسی حرکت کریں نہ کہ یہ سب جھگڑا اور فتنہ مچے, ورنہ اگر انہوں نے بد دعا دے دی وہ معافی وافی تو ہوتی رہیں گی بعد میں, جریج کی ماں نے معاف کر دیا جریج کو لیکن جریج پہ کیس چل گیا, بدنامی طوائف کا منہ تو دیکھا جا کر, ہوا تو صحیح سب, کتنا تکلیف ہوئیں گی جریج کو اندازہ لگے گا. عابد پہ اگر کوئی الزام لگا دے زنا کا کہیں کا بھی نہیں رہتا ہے وہ انسان, آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی کیس چلنا, پھانسی ملنا, جا کر تختے پہ کھڑے ہونا, پھر ماں کی بات یاد آنا کہ طوائف کا منہ میں نے دیکھا. تو ماں کی بد دعا, باپ کی بد دعا جا بجا, ان کی دعائیں بد دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. لہٰذا آپ ایسا نہ کریں, لیکن والدین اگر معاف کر دیں تو امید کرتے ہیں اللہ انشاءاللہ جس معاف کر دیں گے ایسی اولاد کو. آگے انہوں نے پوچھا اگر ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی اجازت سے نکاح کریں, اچھا ماں باپ کی اجازت سے نکاح کریں, ماں باپ خوشی سے خود نکاح کرائے, تو کیا ایسے نکاح جائز ہیں؟ کسی نے اچھا سوال کیا کہ لڑکا لڑکی کسی کو اپنے ایک دوسرے کو پسند بھی کرے اور پھر ماں باپ نکاح بھی کروا دے تو کیا نکاح جائز ہے؟ لیکن پہلے میں تھوڑا سا جب بھی کوئی سوالات آتے میں انالائز کرتا ہوں اس کو. پہلی چیز کہیں ایسا تو نہیں آپ نے اتنا مجبور کیا کہ مجبوری میں وہ نکاح کرا رہے ہیں, یہ ضروری ہے؟ ورنہ میں تو کہہ دوں ہاں یہ جائز ہے, آپ بولیں گے دیکھو ہو گیا میرا معاملہ تو طے اب. نہیں نہیں, کیا آپ نے اتنا بدنام تو نہیں کر دیا کہ بےچارے بدنامی کے ڈر سے بول رہے یار شادی کر دو اس سے اچھا یہ بدنامی سے؟ ایسا ہے تو یہ شادی رضامندی سے نہیں ہوئی, اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا اس عمل. آپ راضی کرے پہلے ان کو, ٹھیک. اب ایک کسی نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا اگر لڑکا لڑکی پسند کرے تو کیا نکاح کر سکتے ہیں ماں باپ کی اجازت سے؟ تو میں نے سب سے پہلے سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے پسند کر رہے کیسے آپ لوگ دوسرے کو جبکہ معاملہ کچھ ہو ہی نہیں ابھی. جب تک کہ لڑکی کا ولی راضی نہ ہو لڑکی کیسا پسند کرتی کسی لڑکے کو؟ ولی ہاں یہ بول سکتی ہے کہ اے میرے والد میرے لیے کوئی دیندار لڑکا تلاش کرو, اے میرے والد میرے لیے نمازی تلاش کرو, اے میرے والد میرے لیے فلاں, لیکن یہ نہیں ہوتا وہ لڑکا میں پسند ہے آپ مجھ سے بات کیجیے, یہ کیسے لڑکی بول سکتی ہے؟ مجھے یہ سوال آتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کو لوگ پسند کرتے ہیں. اگر کوئی بولے دیکھنے سے پسند کرتے ہیں تو دیکھنے سے جو یہ پسند ہے یہ محبت یہ دو دن کی رہتی ہے, یہ نکاح سے پہلے اگر لڑکی گر گئی چہرے پہ کچھ ہو گیا تو یہ نکاح ٹوٹ بھی جاتا ہے, اس لیے کہ چہرے کو پسند کیا تھا اس نے, چہرہ خراب ہو گیا اب کیا فائدہ نکاح کا. تو پسند کیسے کیا آپ نے؟ ہاں مومن مومن کو پسند کرے کہ بھائی دیندار خاتون ہے, دیندار مرد ہے, بہت اچھا دکھتا ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور سنتوں کا پابند دکھتا ہے, اور دل میں خواہش ہوگی بھائی اگر ایسا کوئی دیندار لڑکا میرے لیے والد آپ لا سکے تو بڑی اچھی بات, یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن یہ کہ لڑکا لڑکی پسند کرتے ہوئے والدین پسند کرے, چونکہ شروعات کیسے ہو رہی مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ لڑکا لڑکی پسند کیسے کر رہے ایک دوسرے, شریعت جبکہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہی, بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی, تو پھر کیسے پسند کر رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ لیکن پھر اگر وہ دینی اعتبار سے تخوے کے اعتبار سے اگر کوئی پسند کرتا ہے کہ فلاں انسان سے میرا نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوں گی, وہ دیندار رہتا ہے, تو پھر وہ اپنے والد کو یا لڑکا اپنے والد کو اظہار کر سکتا ہے کہ دیکھیے آپ اس جگہ ہو جائے تو الگ بات. تو اگر ایسا کوئی کیس ہے وہ مجبوری والا نہیں ہے, اور پھر آپ وہ پسند کرتے اور والدین تیار ہو جائیں, بالکل ایسا نکاح ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ والدین کو مجبور کرے کہ بھائی آپ کا لڑکا اور لڑکی تو فلاں جگہ دکھی تھی ان کے ساتھ, تو اب بولتے یار اب تو شادی مجبوری ہے, اب کرنا پڑیں گی, تو یہ تو مجبوری ہوئی, یہ نہیں. لیکن ہاں واقعی میں اگر دینداری کی بنیاد پر آپ نے کیا والدین کو دیندار لڑکا لڑکی مل گئی اور ان کو بھی لگا کہ واقعی میں مناسب ہے کہ ایسا رشتہ ہو جائے, کہ تو کچھ لوگ معروف ہوتے اپنے تقوی اور دینداری میں اور اس کے اعتبار سے کوئی پسند کرے اور رشتہ بھیج دیں, تو اس میں کوئی قباحت اور برائی تو نہیں ہے, ٹھیک. لیکن ایسا نہ کرے کہ آپ تکلیف دیں پھر مجبور کرے شادی کرنے پر, ٹھیک. اسی طرح بغیر اجازت کے اگر کوئی شادی کرے تو یہ بھی اعلان کر دوں کہ بغیر اجازت کے لڑکی نکاح نہیں کر سکتی اپنے والد کے. آج کل بہت ہوتا ہے لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہیں, اور لڑکوں سے بھی تاکید کروں گا ایسے لڑکیوں سے کبھی نکاح نہ کریں جس نے ان کو پیدا کیا, جس نے پالا, جس نے رکھا, جس نے سب کچھ خرچ کیا, اس کو چھوڑ کر آ رہی ہے, کیا پتا تم کو بھی دغا دے کر بھاگ جائے پھر زندگی میں. اس لڑکی کا کیا اعتماد, اس کے اخلاق اور آداب کا کیا اعتماد جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے جس نے سب کچھ کیا اس کے لیے, کیا امید کرتے آپ کے ساتھ وہ جو ہے وفاداری کریں گے جس نے ماں باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی. مت کیجیے ایسے لڑکیوں سے نکاح, ٹھیک. تو یہ درست نہیں ہوں گا اس طرح سے. آگے انہوں نے سوال کیا, ہمارے اندر ایک بہت بری عادت ہے کہ ہمیں بات بات پر غصہ آ جاتا ہے اور ہم اپنے قابو کے باہر ہو جاتے ہیں, ایسے میں ہم ہمارا غصہ کیسے روکیں؟ تو بہرحال یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے, شیطان آگ سے بنا ہے, لہذا وضو کرو, مطلب پانی کا استعمال کرو. تو ایسا لگے کہ آپ کو غصہ آ رہا تو فوراً کیا کیجیے, یا تو پانی پیجیے یا تو وضو کر لیجیے, غصہ چلا جاتا ہے. اور آپ کو لگے کہ ایک انسان بہت غصے میں کنٹرول میں نہیں آ رہا تو بکیٹ بھر پانی لا کے اس کے اوپر ڈال دیجیے, دیکھیے غصہ چلے جائیں گے. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں غصہ شیطان سے ہے, شیطان آگ سے بنا ہے, آگ کا الٹ کیا ہے؟ پانی ہے. تو یا تو وضو کرے, یا تو پانی پیئے اور وضو کرے. حدیث میں تو وضو کے الفاظ ہے لیکن پانی پینے سے بھی کچھ نہ ہوتا ہے. اب آپ کو لگے کہ یار یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تو آپ ایک لا کر بکیٹ اور پانی ٹھنڈا ڈال دیجئے, کنٹرول میں انشاءاللہ العزیز وہ فوراً آ جائیں گا. تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے آپ غصے میں بہت, تو فوراً حمام کی طرف بھاگیے, شاور کھول لیجئے اور غصے کو ختم کر دیجئے. لیکن والدین کو کچھ مت بولیے آپ, پانی پی لیجئے, وضو کر لیجئے, غسل کر لیجئے, یا ہاؤس ہوں گا تو اس میں کچھ جانا فوراً سوئمنگ آتی ہوں گی, تو تاکہ غصہ آپ کا فوراً ہو جائے. غصے کا حل یہی ہے, ڈاکٹرز بھی حل دیتے ہیں کہ انسان اگر واقعی بہت زیادہ غصے والا ہے تو فوراً اس جگہ سے ہٹ جائے, سچویشن سے نکل جائے, غصہ ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر گھر میں تھا غصہ ہے, فوراً تھوڑا سا باہر نکل جائے, باہر لوگوں کو اسلام علام کرا, غصہ ختم ہو گیا, فوراً وہاں پانی پی لیا, وضو کر لیا, تو غصہ اس سے بھی چلا جاتا ہے. اور آپ کو لگے کہ دوسرے کو غصہ آ رہا رک نہیں رہا تو آپ اس کی مدد کر دیجیے, ایک بکیٹ پانی ڈال دیجیے, ان شاء اللہ اس کا غصہ کنٹرول میں آ جائے. جی جی السلام. جی جی جی جی جی جی جی جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت احکامات نازل کرنے میں نہیں شرماتا, رسول اللہ بیان کرنے میں نہیں شرماتے, تو میں پوچھنے میں بھی نہیں شرماتا. بہرحال ہونا بھی چاہیے, شرعی اعتبار سے شرعی مسائل کے پوچھنے میں کوئی شرم ہونی بھی نہیں چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے پاس لونڈیاں بھی ہوتی, بہرحال یہ ایک الگ پورا لمبا ایک وہ ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے کیا, اب چونکہ وہ مسئلہ نہیں ہے تو اس پہ بات کر کے کوئی زیادہ کچھ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ صحابہ پوچھتے تھے کہ ہم ان سے اولاد نہیں چاہتے ہیں, تو لہٰذا ہم ان سے ہم بستری کریں تو کیا ہم ان سے عزل کریں؟ عزل عربی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی سے یا لونڈی سے ہم بستری کرے اور انزال کے وقت منی نکلنے سے پہلے وہ جو اس سے الگ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں عزل عربی زبان کے اندر. تو کہا کہ ہم عزل کریں, تو رسول اللہ نے بس اس حدیث میں مسکرا دیا اور کہا کیا کوئی عزل کرتا بھی ہے؟ اور بس یہ کہنا بھی رسول اللہ کا جواز ثابت ہو گیا کہ انسان یہ کر سکتا ہے. تو بھائی نے سوال کیا آج کے دور میں جو چیزیں ہم حمل نہ ٹھہرنے کے لیے استعمال کرتے کانٹراسیپٹیوز, اس کے بارے میں کیا شریعت کیا اجازت ہے؟ تو بہرحال یاد رکھیے یہ بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ لوگ نہ خود حاصل کرتے صحیح علم, نہ علماء سے رجوع کرتے ہیں, اور ان مسائل میں ایسے الجھتے الجھتے الجھتے چلے جاتے ہیں کہ اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بچے پر بات آتی ہے جو پیدا نہیں ہوا اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں. افسوس یاد رکھیے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اس لڑکی کے تعلق سے جو بنا کسی وجہ کے دفنائی گئی تھی, بے ائی ذنب قتلت, تجھے کس جرم میں مارا گیا, وہ معصوم کیا بولیں گی, کس جرم میں مری ہو, وہ کیا جواب دیں گی معصوم بچی کہ مجھے کس جرم میں میرے والدین نے مارا. یہ بچے جو آپ غیر شرع علم نہیں ہونے سے یا شریعت کا علم ہونے کے باوجود بھی آپ ان کو ضائع کرتے ہیں, جس کو ابارشن بولتے ہیں عام زبان میں, حمل کو گرانا, تو یہ قیامت کے روز اللہ ان سے پوچھیں گے بے ائی ذنب قتلت, تم کس جرم میں مارے گئے, تو یہ ضروری ہے. تو آئیے انہوں نے سوال کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. یاد رکھیے یہ بات بھی بہرحال آج کے جدید دور میں سنگین مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں ہم کیا کریں, یا سمجھتے شریعت نے اس میں حل ہی نہیں دیا اس لیے شریعت کو چھوڑ دو, جو دل میں لگتا ہے ڈاکٹرز کے پاس جاؤ جو وہ بولتے ہیں کر گزرو. آئیے اب شریعت نے اس کی اجازت دی, عزل کی اجازت خود رسول اللہ کا دینا, اس میں خاموشی اختیار کرنا اجازت ہے. یہ کانٹراسیپٹیو یوز ہو سکتے اور اس زمانے میں وہی ایک چیز تھی, اس زمانے وہی ایک طریقہ تھا وہ کرنے کا جو کہ صحابہ نے اس زمانے میں اس کو اپنایا. آج کے جدید دور کے اندر یاد رکھیے کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم حمل کو صرف مختصر وقت کے لیے تاخیر دیر کر سکتے ہیں, یا اولاد تھوڑے دن کے لیے تاخیر سے وہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے پیدا نہ کرنا, ہمیشہ کے لیے اولاد کا پیدا ہونا بند کر دینا جس کو ہم فیملی پلاننگ کے نام پر یا آپریشنز کے نام پر لوگ کرتے ہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. مکمل طور سے ہمیشہ کے لیے اولاد کی پیدائش کو روک دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹیمپرری وقت کے لیے کہ بھائی اولاد ایک ہو چکی ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کی تربیت کر لوں دو سال, اس کے بعد میں جو ہے اس کو دوسری اولاد چاہوں گا, تو یہ ایک الگ شکل ہے, یاد رکھیے یہ الگ شکل ہے. لیکن اولاد کے وجود میں آنے کے بعد ان کو گرانے کی کوئی شکل شریعت میں ہی نہیں, یاد رکھ لی. لوگ کیا کرتے ہیں, یہ سوال کب کرتے ہیں جب اولاد وجود میں آ کر روتے ہیں, روتے دھوتے ہیں کہ اب ایک ہے اب کیسا پالوں گی, کیسی پرورش کھلائیں گے, کیا کھلانا پلانا اللہ کی ذمہ اولاد کا, آپ کون اور میں کون ہوتا ہوں اللہ اولاد تو کھلانے والا. جب ہم پیدا ہوئے تھے کہ ہمارے والد نے یہ سوچا تھا اس کو کون کھلائیں گا, وہ اللہ ہے دینے والا, اب تو بھول جائیے آپ. تو اولاد کے وجود میں آنے کے بعد اس کو گرانے کا کانٹرسپٹ روکنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, اب ہم کیا کریں. تو وہ طریقے آپ اپنا سکتے ہیں جو ٹیمپرری ہو اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہو, جو ٹیمپرری ہو اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہو, جو جس کو ہم کہیں گے وہ عارضی ہو اور اس کے وجود, ابھی وجود میں نہیں ہے, وجود میں آنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, اس کا پیدا ہونا ہی حل ہے, عارضی ہو اور ہمیشہ کے لیے نہ ہو اور پیدائش وجود میں آنے سے پہلے ہو. اب وجود میں آنے سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے اندر چند ایک عزل جو رسول اللہ کے دور میں ہوتا تھا اس کا متبادل ہمارے دور میں بھی ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سوال ہوا تھا کہ کانڈمز کا یوز کیسا, تو انہوں نے کہا اگر ٹیمپرری ہو اولاد کے وجود سے پہلے ہو شاید اس کی اجازت دیتی ہے. دوسرا, ایسی دواؤں کا استعمال کرنا جو دواؤں سے حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے, ٹھہرنے کے بعد ساخت نہیں, ٹھہرتا ہی نہیں, جیسا کہ کچھ دوائیں ملتی ہیں. اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, سائیڈ ایفیکٹس بہت ہے اس کے, وہ ذاتی مسئلہ ہے, لیکن اس کو لیا جا سکتا ہے. ایک اور دوسری چیز, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاپر ٹی استعمال کرتے ہیں, CU66 اس کے اندر ہوتا ہے, ایک قسم کا ٹی ہوتا ہے وہ کاپر کا بنا ہوا, وہ انسانی جسم میں داخل کیا جاتا ہے بالخصوص اس کے خاتون کے, اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اولاد وجود میں نہیں آتی. یاد رکھیے کاپر ٹی کا استعمال کرنا ہی حرام ہے, اس لیے کہ اس میں اولاد وجود میں آنے کے بعد وہ الگ ہو جاتی ہے, وہ کٹ جاتی ہے جسم سے, پہلے وجود میں آتی ہے, ایگزسٹنس ہوتا ہے, لیکن چند ایام میں وہ ٹی کیا کرتا ہے اس کو کاٹ کر الگ کرتا ہے جسم سے, تو اس کو کہیں گے ارلی ابارشن, بہت اول اسٹیج میں ابارشن ہو گیا یہ, لیکن یہ جائز نہیں ہے. لیکن جہاں تک کانڈومس ہیں, دوائیں ہیں جو وجود میں آنے ہی نہیں دیتی, شروعات میں ہی ختم کر دیتی, ان کا استعمال شریعت نے دیا. اسی طرح کچھ کانٹراسیپٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو مرد کے جسم میں ڈالے جاتے ہیں, اس کا بھی علماء نے جواز دیا ہے. جیسا کہ آپ جائیں گے US میں یہ کامن ہے کہ مرد ایک انجیکشن مانڈی پر لیتا ہے جس کا اثر 3 مہینے ہوتا ہے. اس کے نقصانات, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کے نقصانات یہ کہ انسان موٹا بہت جلدی ہو جاتا ہے, یہ ذاتی مسئلہ ہے, لیکن یہ ٹیمپرری جو ہے پریکاشنس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اور وہ ایام کہ انسان اور خاتون جو ہوتی ہے جب ماہواری اس کو آنے والی ہوتی ہے, اور جب ماہواری سے وہ پاک ہوتی ہے, چند ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جب بچہ وجود میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ ماہواری میں اس کا پورا رحم نکل کر چلا جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کی باڈی میں, تو اس وقت میں بچہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا ہے, کچھ دن پہلے ماہواری سے اور کچھ دن بعد تک. تو یہ آپ ٹائم پیریڈ دیکھیے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے کہ کون سے دن ہے, 10واں 11واں 12واں, یا وہ کون سے ایام ہوں گے کہ اس کے حیض کے بعد, اس کو آپ کنسلٹ کیجیے کوئی اچھے مسلم ڈاکٹر سے جو آپ کو صحیح رائے دے, اور 1 سے 2 کا مشورہ لیجیے اس میں. تو ایسی بہت سی اور بھی چیزیں بہرحال جو آپ کر سکتے ہیں, بس یاد رکھیے ٹیمپرری ہو پہلا, دوسرا وجود میں آنے سے پہلے جو کچھ کرنا کیجیے ٹیمپرری ہو ہمیشہ کے. اب جو لوگ نظم بندی کراتے ہیں شریعت میں حرام, اس لیے کہ اس میں آپ نے مکمل روک دیا آپ کی نسل کو. دوسرا, آپریشنز کراتی خواتین کی یوٹرس, ان کا بچے داری نکال دی جاتی بحالت مجبوری, اگر کرنا پڑے آپریشن, بیماریوں سے الگ شکل ہیں, یوں ہی بس نہیں اولاد نہیں چاہے کر لو, اس کا بھی بڑے نقصانات ہیں یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے تعلق سے علامہ ناصر الالبانی کی بڑی اچھی کتاب بھی, بہرحال مجھے نہیں پتا کہ اس کا اردو ترجمہ آیا ہے نہیں آیا ہے, لیکن انہوں نے شباب کے لیے نوجوانوں کے لیے کتاب لکھی, اور ہمارے اسلاف کا اس پر دھیان ہے, وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے مسائل ہیں لیکن لوگ بات کرنے سے شرماتے ہیں, اگر کوئی بات یہ عوام میں کر تو بولتے تو کتنی شرم کی بات ہے, کہ جی گندی گندی باتیں بول رہے تھے. اگر آپ اس بات کو گندا سمجھ رہے ہیں تو اس بات کو آپ کیا کہیں گے کہ لوگ حج کو جاتے ہیں اور بچوں کو گرا کر جاتے ہیں حج کو آپریشن کرا کے, سبحان اللہ, ایک جان کو لے کر تم سمجھتے ہو اللہ تمہارا حج قبول کرے گا کہ بھائی اب حج کو نمبر لگا دیے, اب تو آپ ایک جان لے رہے ہیں آپ کے ایک مسئلے کے لا علمی کی وجہ سے. ایک جان کا مسئلہ ہے یہ. اگر کوئی مسئلہ ہوتا کہ بھائی یہ بڑے آدمی کو دھکا دے دیا, اس کا مائک گرا دیا, اس کا پانی اس کا شیشہ توڑ دیا, اس کا بھر سکتے ہیں, ایک جان لے رہے ہیں آپ, تو جب جان کا مسئلہ آئے گا تو فتاوے تو مانگنے ہوں گے, علم حاصل کرنا ہی پڑے گا آپ کو. یہ نہیں کہ میں کوئی شرم آ رہی میں کیسا پوچھوں اور کیا نہیں. اب یہ تو معاملہ شرم کا نہیں رہا, یہ زندگی کا مسئلہ آ گیا, زندگی کے وجود کا اور اس کو روکنے کا اور قیامت کے روز جواب دہی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو انسان وجود میں آنے کے بعد اس کے گرانے کی صرف ایک شکل ہے. آپ کو پوچھے وجود میں آ گیا تو کیا کروں, ایک ہی شکل ہے صرف اور صرف کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو, ماں کی جان کو خطرہ ہو, صرف ایک کہ اگر یہ پیدا ہوگا تو یہ مر جائیں گے اس کی وجہ سے. تب علماء نے کہا اس پہ بھی دو مسلم ڈاکٹرز سے اس کو پوچھنا پڑے گا جو کہ اپنے فن میں ماہر ہو. کوئی بھی ایسے ایسے ڈاکٹر سے مت پوچھیے تو بولیں گا کر دو اس, چونکہ اس میں انکم ہوتی ہے. دو مسلم ڈاکٹر سے وہ صلاح لیں گا جو کہ ماہر اپنے فن کے, اور پھر عالم سے فتویٰ لیں گا اس پر, اور تب یہ کام کریں گا. بلکہ سعودی حکومت نے تو یہ بھی کہا, اور حنابلہ جو حنبلی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک ابارشن اگر مجبوری میں بھی کیا جائے تو آدھا خون بہا دینا پڑے گا, 50,000 ریال, ایک خون بہا 1,00,000 ریال ہے, 50,000 ریال دینا پڑے گا وارث کو اس لڑکے کے اور یا اس لڑکی جو پیدا ہونے والی تھی. اور بہت سے لوگ تو ہم میں ایسے ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں کو یا جب حمل میں ہوتے ہیں جا کر اسکیننگ کرا لیتے ہیں یا الگ الگ طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں, اور لڑکی ہے بول جب معلوم ہوتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں. سبحان اللہ, ان کے لیے تو یہ آیت بالکل لاگو ہے, بھی آئی زم بن قتیلہ, تو اس لڑکی سے ضرور پوچھوں گی تجھے کس جرم میں مارا گیا, تو یہ تو عربوں کے طریقے سے آپ نے کیا. اس زمانے پیدا ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے, آج پہلے معلوم ہو رہا تو آپ نکالتے ہیں ان کو, ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. تو بہرحال یہ چند چیزیں آپ بہرحال استعمال کر سکتے ہیں. اس کوئی عبد الرشید صدیقی صاحب کے لیے اور عبد الرافع صدیقی صاحب کے لیے کچھ خواتین انتظار کر رہی ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اگر ان کے پاس کار ہے تو باہر رکیے, ورنہ آپ شیڈ میں آ جائیں. خواتین جو باہر رکی ہیں اگر باہر انتظار کر رہی ہے, بارش چونکہ تیز ہے میں سمجھتا ہوں گاڑیاں کار نہ ہوں آپ کے پاس, تو اندر آ کے رکنا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت باہر کھڑے رہنے سے. لیکن عبدالرشید صاحب, عبدالرشید صدیقی اور عبدالرافع صدیقی کے لیے ایک اعلان ہے. کسی نے ایک اچھا سوال کیا, اگر کوئی بیوی اپنی اولاد کی ناحق غیبت اور برائیاں غیر لوگوں کے سامنے کرتی ہو جس سے اس کی اولاد بے وجہ بدنام ہوتی ہے جبکہ وہ برائیاں اس کی اولاد میں نہیں ہوتی, اس نے اپنی اولاد کا جینا مشکل کر دیا ہو, تو ایسی بیوی کے بارے میں کیا کوئی عذاب نہیں؟ مہربانی کر کے مہربانی کر کے انہوں نے کہا جواب دیجئے. تو یاد رکھیے والدین بھی اس معاملے میں تھوڑا سا جو ہے خیال رکھے. بہت سے والدین میں نے دیکھا ایک صفت ہوتی ہے ماں باپ میں, خاموخا بس یہ بولتے ہیں بچہ سنتا نہیں, یہ بچی سنتی نہیں, یہ تو فلاں ہیں, یہ تو خاموخا بس ان کا کام رہتا. اور اکثر بچوں کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, جب گھر میں مہمان آتے تبھی کچھ کرتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک والد ہے جس کے لیے بچے خدمت میں لگے ہیں دن رات, اب جیسے دو چار مہمان آگے اٹھ کے جھاڑو دینا شروع کر دیتا, اب مہمان کیا بولتے, کتنا دیکھو بےچارا پانچ بچے ہیں, بچوں کے بچے اور بےچارا جھاڑو دے رہا ہے. اس والد کا کام یہ نہیں تھا کہ بچوں کو بدنام کرنے کے لیے جھاڑو دے ان لوگوں کے سامنے, اس سے بدنام ہوں گے اس کے بچے. تو کچھ لوگوں میں ایک مادہ ہوتا ہے, احساس کمتری, ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں, ہمارے بچے ہمارے مانتے نہیں. ٹھیک ہے, تو والدین میں کہوں گا, گزارش کروں گا, یہ بچے جو ہے یہ سہارا ہے آپ کے لیے, یہ آپ کے بڑھاپے میں کام آئیں گے, یہ دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. تو والدین خاموخا کے اپنے بچوں کو کسی کے سامنے بدنام مت کیجیے, اس کی اصلاح کرنا تو اکیلے میں کیجیے. آپ لوگوں میں بدنام کریں گے تو یاد رکھیے وہ آپ کی بات کبھی زندگی میں نہیں مانیں گا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس کی اصلاح خاموشی میں اکیلے میں کریں, لوگوں میں بدنام نہ کریں. اور اس باپ کا کام ہے کہ اگر اس کی بیوی مطلب بچوں کی ماں اگر ایسا کرتی ہے تو اپنی بیوی کو تاکید کرے اور سمجھائے, یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے ورنہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے دھیرے دھیرے. عبدالرشید بھائی اس کی تھوڑی آواز بڑھا تھوڑی آواز میں. میری اس کی بھی آؤں جی السلام. آواز نہیں میں میں پھر سے ایک سوال دوں، مجھے سنے نہیں آ رہا. خاتون جی جی، ہاں بہرل بھائی نے ایک سوال کیا، شاید یہ سوال پچھلی بار بھی اس پہ آیا تھا کہ خاتون ہیں، ان کا سوال یہ کہ اگر وہ شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو کیا اس دوران وہ بچے کو دودھ پلا سکتا ہے یا پلا سکتی ہے وہ خاتون؟ تو بہرحال یاد رکھیے، یہ نہ کرنا یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ درست بھی نہیں ہے. اس لیے پہلی چیز کہ جو حدیث کے اندر جو بات آتی ہے غیلہ کے تعلق سے، غین یہ لام جھٹکے والا ہے، یہ اس لیے ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رومی عورتیں تھیں وہ جب ان کے بچے دودھ پیتے رضاعت میں ہوتے تو اتنے زمانے تک اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کرتی تھی، مطلب سمجھو بچہ دو سال دودھ پہ، دو سال نہیں کرتی تھی. رسول اللہ نے فرمایا عرب عورتوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا تم یہ نہ کیا کرو، مطلب غیلے کی ضرورت نہیں، مطلب جب تک بچہ دودھ پیے تم کو ہم بستری سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کا معنی کیا لے لیا کہ دودھ پیتے پیتے کیا ہم بستری، وہ اس معنی میں نہیں، دودھ کے مدت کے دوران، رضاعت کے دوران اگر کوئی انسان، اس زمانے میں ایک طریقہ تھا رومیوں میں مشہور کہ رومی ہم بستری نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ دودھ پلانے کے دوران ہم بستری درست ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دودھ پلاتے پلاتے، مانا یہ کہ رضاعت کی دو سال کی مدت کے اندر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے، یہ اس معنی میں تھا. تو لہٰذا وہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا ایک خاتون، ایک شخص ہم بستری کرے اور اپنی بیوی مطلب بچے کو دودھ پلا سکتی ہے خاتون، تو بالکل بہرحال یہ درست بھی نہیں ہے، یہ ذہنی طور سے بھی درست نہیں اور جسمانی طور سے بھی درست نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ چھوڑ کر ایک بچے کو بیوی دودھ پلائے، وہ ذہنی طور سے بہرحال وہ محال ہے وہ عمل، تو لہٰذا وہ نہ کرنا اس کے لیے بہرحال بہتر ہے. ایک اچھا سوال کسی نے پہلے عنوان کے تعلق سے کیا کہ کیا علم سے پہلے قول اور عمل ہے یا علم ان دونوں سے پہلے ہیں؟ مطلب انہوں نے سوال کیا کیا پہلے بولنا اور عمل کرنا پھر علم حاصل کرنا، یا علم حاصل کرنا پھر بولنا اور عمل کرنا؟ تو یاد رکھیے پہلے علم حاصل کرنا پھر عمل کرنا اور پھر بولنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو پہلے اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لو کہا، ٹھیک ہے، تو پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد خود عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ان لوگوں کے تعلق سے کہتا ہے جو دوسروں تک پہنچاتے اور خود عمل نہیں کرتے، سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ ایسی باتیں مت کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بری بات ہے تم وہ باتیں کہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. تو پہلے علم حاصل کرنا ہے بنیاد، دوسرا عمل کرنا ہے، اور تیسرا پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو پہلے علم پھر عمل پھر اس کو پہنچانا ہے، یا پھر ایسا کہوں گا پہلے علم، علم کے ساتھ ساتھ عمل، عمل کے ساتھ ساتھ پہنچانا، یہ ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بغیر علم کے عمل اور پہنچانا یہ دونوں غلط ہے، یاد رکھیں. پوچھیے پوچھیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے، اس کے تعلق سے بتائیے. حالانکہ بڑا سنجیدہ سوال تھا اور اچھے موقع بھائی نے کیا کہ عورت کی تعلیم کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں. یاد رکھیے عورت جو ہے یہ معاشرے کی بنیاد ہے، اور معاشرے کی بنیاد اگر جہالت پر ہو تو وہ معاشرہ بھی جاہل رہتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، اب ایجوکیشن میں کیا کیا کیا ضروری ہے وہ یاد رکھ لیجیے. سب سے پہلے عورت کے لیے دینی علم حاصل کرنا ہو تو مرد عورت دونوں کے لیے برابر ہے، عورتوں کے لیے بالخصوص چونکہ سوال ہے اس لیے جواب دے رہا ہوں. دینی علم حاصل کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے، سب سے اول قرآن کا علم، احادیث کا علم، شریعت کا علم، حلال اور حرام کا علم، سیرت نبوی کا علم، یہ ضروری ہے. اس کے بعد دنیاوی جو علوم ہوتے ہیں جو اسکول اور کالجز میں جانے سے حاصل ہوتے ہیں، یہ بھی عورت شرعی حدود میں رہتے، میں پھر کہہ رہا ہوں شرعی حدود میں رہتے، یہ نہیں کہ اب معلوم ہو گیا علم حاصل کر سکتے تو کیسے بھی جاؤ، بغیر برقعے کے جاؤ، لڑکوں سے بات کرو، نہیں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے مرد اور عورت سر جو ہے عصری علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور جو لوگ عورتوں کو عصری علم سے روکتے ہیں، یاد رکھیے کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں عورتوں کا جانا فرض اور ضروری ہے، اگر وہ نہیں جائیں گی تو امت کو بڑا زبردست نقصان ہوگا. دوسرا عام معلومات کے لیے بھی ان کا جانا ضروری شعبے میں، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو وہی عورتیں تعلیم دے سکتی ہیں اچھی دین اور دنیا کی جو خود تعلیم یافتہ ہو دین اور دنیا کے اندر. اب آپ بولیں گے میری بیوی کو میں پڑھی لکھی عورت نہیں چاہیے، مجھے ایک جو ہے کوئی بھی ایسی عورت چل جائیں گی جو پڑھی لکھی نہ ہو, اسکول کالج نہ گئی ہو. اب بتائیے آپ کا بچہ جب جائیں گا اسکول میں اور میتھس کریں گا, جغرافیا سیکھیں گا اور دیگر علوم سیکھیں گا, وہ ماں کیا مدد کر سکیں گی اس بچے کی؟ وہ تو پریشان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو بہرحال عورتیں علم حاصل کریں, ان کو علم حاصل کرنا بھی چاہیے شریعت کے حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے, اور سب سے پہلے دنیاوی دینی علم حاصل کریں اور پھر اس کا دنیاوی بہرحال بالکل حاصل کر سکتے ہیں. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک انسان جو اس کی جو کچھ عادتیں ہوتی ہیں تو کیا اس کا اثر اس کے بعد اس کی اولاد پر بھی ہوتا ہے؟ جو پرسنل کچھ عادتیں ہوتی ہے یا جو عادت وہ ڈالتا ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے, وہ کیا اس کی نسلوں میں ہوتی ہے؟ تو بہرحال یہ بات تو بہت عام اور بہت مشہور ہے کہ لوگوں میں جو خصوصیتیں ہوتی ہیں, خصلتیں ہوتی ہیں اور جو عادت سیکھنے سے وہ ڈالتے ہیں, وہ عادتیں آگے بھی شفٹ ٹرانسفر ہوتی ہے, ہیریڈیٹری بھی ہوتی ہے. کہ ایک آدمی جو ہے, جیسا مثال کے طور پر کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جانوروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک جانور کسی چیز سے ڈر جائے تو اس کے بعد کی نسلوں میں کئی جانور اس سے ڈرتے رہتے ہیں. ایک جانور کو فلاں بیماری ہو تو اس کی نسل میں کئی بیماریاں اس کے بعد ہوتی رہتی ہے. تو ایسا بہت سی چیزیں بھی دیکھنی میں, بہرحال سائنٹیفکلی مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بارے میں کیا ہے, لیکن شریعت میں یہ بات تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک انسان ہے اس کے جو خصائل ہوتے ہیں وہ اس کی اولاد میں بھی آگے جاتے ہیں. اب بہرحال وہ کیسے ہوتا ہوں گا, وہ چیز کیسے ہوتی ہوں گی, وہ اللہ عالم, بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. ضرور نہیں کہ جسمانی اعتبار سے, ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنی طرف سے بھی ڈالتا ہوں کہ والد اچھے تھے تو بچوں کو اچھا کرے, ان کی تربیت اچھی تھی اور اس سے اچھے بنے تو ان کی ہونے والی نسلیں اچھی ہوں. تو بہرحال سائنٹیفکلی مجھے ایسا کچھ معلوم نہیں کہ یہ ٹریٹس آگے کیسے بڑھتے ہیں, بالخصوص وہ عادتیں اچھی جو ہم سیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے کوئی غیر مسلم اسلام قبول کیا, ٹھیک, اب یہ چیز اس نے سیکھی, اس کے بعد وہ عادت اتوار سیکھ رہا ہے تو اس کے بچوں میں سے کیسا افیکٹ, سائنٹیفکلی مجھے نہیں پتا, لیکن علماء کے اقوال موجود ہے کہ ایک انسان اگر اچھی عادتیں اپنے نفس میں ڈالیں گا تو وہ عادتیں اس کے بچوں میں بھی جائیں گی. بہرحال وہ جسمانی طور سے ہو یا اللہ رب العزت اپنے طرف سے کرتا ہے, وہ بہرحال میں نہیں جانتا ہوں, لیکن بہرحال وہ چیزیں آگے جاتی ہے. جیسا کہ ایک انسان چوری کرے تو اس کا بچہ بھی چوری میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. ایک انسان جو ہے کسی کے دفاع میں لڑتا ہے تو اس کی نسلیں اور دفاع میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے. ایک انسان اسی خاندان میں لوگوں کو تعاون کرتے ہیں, اس کی نسلوں میں آنے والے لوگ اور اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک انسان جنگ میں مہارت حاصل کرتا ہے, اس کے بچے اور اس کے بچے جنگوں میں اور مہارتیں حاصل کرتے ہیں. اسی طرح ایک انسان بری خصلت اختیار کرتا ہے, اس کے بچے اور اس کے بچے ان میں ملوث ہوتے ہیں. پھر چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوتا ہو یا اللہ رب العزت اپنی طرف سے کرتا ہو یا پھر شاید ماحول معاشرے سے وہ سیکھتے ہو, اللہ عالم, لیکن یہ چیز آگے بڑھتی ہے, اچھے خصائل آگے بڑھتے ہیں اور برے خصائل بھی اولاد میں آگے بڑھتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, کیا تمباکو کی جیسا کہ بیڑی سگریٹ پان حقہ حرام ہے یا اس کی کھلی چھوٹ ہے؟ تو یاد رکھیے تمباکو سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے, آج کل حقوں کا بھی بڑا معاملہ چل پڑا ہے نا. ایک زمانے میں بڈھے لوگ حقہ پیتے تھے, اب جوان لوگ حقہ پیتے ہیں. ایک زمانے میں بہت بوڑھے لوگ اور مالدار لوگ ہوتے تھے حقہ لے کے بیٹھتے تھے, آج کل نوجوان جا کے حقہ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ درست نہیں ہے. تو حقہ ہو, بیڑی ہو, تمباکو پان میں ڈالا جاتا ہو, تمباکو ناک کے ذریعے کھینچا جاتا ہو, تمباکو بہرحال کسی بھی ذریعے سے آپ اس کو استعمال کرتے ہو, منہ میں لگا کے آپ وہ کرتے ہو, تمام تر چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ تمام کی تمام حرام ہیں, اس کے استعمال کی اجازت نہیں جاتا, چاہے بیڑی ہو, حقہ ہو یا سگریٹ ہو, سگار ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں جو بھی ہو سکتی ہے. بہرحال جی السلام. جی جی چنگم بھائی نے دو سوال کیا. ایک تو یہ کہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو سلیبس میں اس میں ہوتی ہیں جس میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں, تو بچوں کو کیسی تعلیم دے؟ جیسا مثال کے طور پر بچے سیونتھ ایٹتھ میں آ جاتے ہیں تو ڈارونز تھیوری پڑھائی جاتی ہے بچوں کو, جو کہ شرک پہ اور ملحد الہاد مطلب اللہ کے انکار پر مبنی ہے کہ انسان خود بخود پل گیا, خود بخود بڑھ گیا, پہلے کتا بلی جانور یہ وہ بندر بنے اور بندر بن کے پھر بندر بھاگنے لگا, جھاڑ سے نیچے اترا اور پھر چلنے لگا اور فلاں فلاں فلاں, اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ایسے جگہ جہاں یہ تعلیم کا ایک اٹوٹ حصہ ہے, تو یہاں والدین کا یہ کام ہے کہ بچوں کو پہلے سے تعلیم دیتے, بیٹا یہ تعلیم درست نہیں ہے, لیکن تم صرف سیکھنے کی نیت سے کہ بس جان لو لوگ کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں تم سیکھ لو, لیکن یہ درست نہیں. اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت نے بنایا, ان کو نیچے بھیجا, ان کے اور ان کے ازواج بیوی سے جو پوری نسل نکلی, انسان کوئی بندر بندر سے نہیں پیدا ہوا یا اس کی اولاد نہیں ہے. یہ تعلیم آپ اس کو الگ سے دے دیں جو کہ سلیبس کا اٹوٹ حصہ ہے. جہاں ایکسٹرا سلیبس ہے جو پڑھایا جا رہا ہے تو آپ وہاں جا کے بولیے ہمارے بچوں کو یہ نہ پڑھائے, لیکن جہاں کمپلسری سلیبس, جیسا میں جانتا ہوں اسٹیٹ بورڈ ہو یا کوئی اور بورڈ ہو, کمپلسری سلیبس میں بایولوجی میں ایڈ ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا, پھر وہ پورا ایک فلسفہ اس کے پیچھے چلتا ہے, پہلے یہ تھا وہ تھا, اور واقعی میں اس فلسفے نے انسان کو بندر بنا دیا. حالانکہ وہ فلسفہ بول رہا بندر سے انسان بنا, لیکن پڑھ کر انسان کیا رہا, انسان سے بندر بن جا رہا ہے. تو بہرحال درست نہیں بچوں کو اس کی تعلیم. دوسرا انہوں نے پوچھا کیا چوئنگم آپ کھا سکتے ہیں؟ تو بہرحال کھانے کے اعتبار سے چوئنگم کھانا میں سمجھتا ہوں کوئی حرام بھی نہیں ہے اور خباد بھی نہیں ہے, لیکن ہاں ضروری ہے کہ چوئنگم کھانے کی وجہ کیا ہے, کیوں تو آج کل وہ ایک اسٹائل ہے اور کافروں کی مشابہت شریعت میں جائز نہیں, پھر وہ چوئنگم درست نہیں رہیں گا. اگر کوئی آدمی چوئنگم یوں ہی جیسے چاکلیٹ کھا لیتا ہے, بسکٹ کھاتا ہے, برفی کھا لیتا ہے, کھا لیا, لیکن اگر وہ کافروں کی مشابہت میں کہ میری فیلڈ میں یہ کھاتے رہے تو بڑا آدمی مانا جاتا, تو وہ ہیرو اپنا یوں یوں کھاتا ہے تو اپن یوں کھائیں گے, اور یوں تھوکتا ہے تو اپن بھی تھوکیں گے, تو بہرحال وہ پھر چوئنگم کھانا اس حد تک درست نہیں. لیکن عمومی اعتبار سے ایز اے چاکلیٹ آپ کو چوئنگم کھائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خباحت اور برائی تو نہیں. لیکن بچوں سے تاکید کروں گا کہ وہ نہ کھائے, اس سے دانت خراب ہوتے ہیں. سوال چونکہ بڑوں کا تھا اس لیے تو بچے بولیں گے آپ چوئنگم لا کے دو, فیض بہن بولے ہاں درس میں کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے دانت آپ کے خراب ہے وہ تو مت کھائیے, لیکن عمومی اعتبار سے بہرحال کوئی حرج نہیں اس کے کھانے میں. بہرحال میں انشاءاللہ مرد حدا سے اور بس دو سوال لوں گا چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے, اور چونکہ مجھے کل بھی لیکچر دینا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج لیکچر دے دوں اور کل آواز میری بیٹھ جائے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کر لو تو تمہاری پریشانی دور ہو جائیں گی. تو کیا نکاح کے تو کیا آج کے زمانے میں بھی ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ لیکن والدین تو کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بہرحال یاد رکھیے یہ بات تو درست ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میری غربت ہے میں کیا کروں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا حکم دیا, اور خود قرآن کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو ہے نکاح کر دو ان کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہے, اور اپنے نیک غلام اور جو ہے لونڈیوں کا بھی, اور اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل غنی کر دیں گا. تو لہٰذا اگر کوئی شخص نکاح کو غربت کے ڈر سے نہ چھوڑے, اور اگر خواتین ہیں تو میں سمجھتا ہوں عورتوں کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں, مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے وہ دیکھ کر لوگ طے کرتے ہیں. یاد رکھیے دینداری کتنی ہے دیکھ کر طے کیجیے, انشاءاللہ کمائی رزق اللہ دینے والا ہے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیندار اور عہدی اور کاہل انسان ہو, اور کوئی بھی دیندار انسان اچھا کبھی عہدی اور کاہل ہو بھی نہیں سکتا, چونکہ رسول اللہ جس کے لیے نمونہ ہے وہ تو کوشش کرتا رہے گا. بہرحال ٹھیک ہے, تو لہٰذا لڑکے کی دینداری اصل ہے, لڑکی کی دینداری اصل ہے, کمانا وہ اصل نہیں, کمائی انشاءاللہ اللہ دیں گا. اور ایسے کئی واقعے رسول اللہ کے زمانے ملتے ہیں کہ لوگ کماتے نہیں تھے, آپ نے نکاح کیا اور اللہ نے خوب مال و دولت دی اس کے بعد ان کو. جیسا خود ایک صحابی کا دوسرا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے اور کہا کہ میں بہت تنگ دستی میں ہوں کیا کروں؟ تو کہا کیا تیرا نکاح ہوا؟ تو کہا ہو گیا. تو کہا دوسرا کر لے تیری تنگ دستی دور ہو جائیں گی. میں لوگوں کو بہکا نہیں رہا ہوں لیکن واقعہ سنا رسول اللہ کے دور کا, کہا دوسرا کر لے تیری تنگ دستی دور ہو جائیں گی. ورنہ جب بھی دوسرے نکاح کی بات آتی خواتین اندر سے بولتی ہے فیض بھائی کو دیکھنا پڑے گا باہر, بہت ہو گیا اب, ٹھیک ہے. تو اس نے کر لیا, پھر رسول اللہ سے ملاقات کی, آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول پہلے دو تھے اب تین ہو گئے اور رزق کچھ بڑا نہیں, مطلب وہی اتنے میں روٹی میں سے تین لوگ کھا رہے ہیں, رزق نہیں بڑا. کہا ٹھیک ہے, کہا اور ایک کر لے. کہا اللہ کے رسول مطلب وہ میں پہلے دو تھے پریشان تھے اب تین ہو گئے آپ بھی. تو کہا آپ رسول اللہ نے چونکہ کہا انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا, یہ ان کا تیسرا نکاح ہوا. پھر آئے کہا کہ ابھی بھی حالت تو ویسے ہی ہے, پہلے دو لوگ ایک روٹی میں کھاتے تھے اب چار کھا رہے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے ابھی بھی تیری غربت دور نکاح, ایک اور نکاح کر لے. اور انہوں نے چار نکاح کیا, اور اس کے بعد یوں ہوا کہ جو پانچویں ان کی بیوی آئی, روایت میں آتا ہے کہ وہ سینے پورن بڑی ماہر تھی, انصاریہ تھی, بڑی ماہر تھی. اس نے جب گھر میں آئی تو پہلے سے اس کو آٹھ ہاتھ مل گئے, چار لوگ پہلے سے تھے, ایک آدمی, دو تین بیویاں اور یہ چوتھی, پانچوں نے مل کر ایک تجارت شروع کی. وہ فن اس نے سب کو سکھایا, سب نے سینوں پرونا چالو کیا, اور وہ خوب مالدار ہو گیا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی وفات کے تو کہتے ہیں میرے سے زیادہ مالدار مدینے میں کوئی شخص نہیں تھا. تو یہاں تو غربت کا علاج بتایا جا رہا ہے, اور ہم بولتے نہیں ابھی کماتے نہیں تو ابھی تم کرو مت. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اولاد بہت ہی سست کاہل اور عہدی ہے تو ایک الگ شکل ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ محنت کش ہے, انشاءاللہ محنت کریں گا تو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھنے میں اس میں بہرحال شرعی اعتبار سے کوئی خباحت نہیں ہے. بھائی نے سوال کیا کہ عقیقہ کرتے ہیں تو لوگ جانور لاتے ہیں اس کو ذبح کرتے ہیں, سات حصے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے جانور میں تقسیم کے تعلق سے رسول اللہ نے عقیقہ کہیں بھی بیان نہیں کیا, تو آپ کو جتنے حصے کرنا ہے کیجیے آپ, یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, ساری اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں. آپ ساتھ کر کے سات لوگوں میں بانٹیے, پورا خود کھا جائیے, پورا لوگوں کو دے دیجیے, پورا غریبوں میں دیجیے, پورا رشتہ داروں میں بھیج دیجیے, کچھ بھی. لیکن ہاں یہ عقیدہ غلط ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ کا کھانا ماں باپ اور نانا نانی دادا دادی نہیں کھا سکتے. جو چیز دوسروں کے لیے حلال ہے میرے لیے حرام کیسے ہو سکتی؟ ماں باپ جو چیز دادا دوسرے رشتے داروں کے لیے حلال ہے ماں باپ کے لیے حرام کیسے ہو سکتی؟ جو چیز دوسروں کے لیے حلال ہے وہ دادا دادی کے لیے حرام کیسے ہو سکتی؟ تو یہ سب فالتو باتیں, یہ جن لوگوں کو آپ کے بکرے پہ جن کی نظر رہتی ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ مت کھاؤ, دادا دادی مت کھاؤ, نانا نانی, تو ظاہر سی بات ہے چچا ماموں میں مطلب میں ہوں وہ کھانے والا جس کو آپ دے سکتے ہیں, تو یہ درست نہیں. تو آپ چاہے ایک حصہ کرے تین کرے وہ آپ کی مرضی ہے, بہرحال وہ ضروری نہیں ہے لیکن کرنا. بہرحال بس ان شاء اللہ یہ آخری سوال رہیں گا ہمارا. جی السلام. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی حیثیت نہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ افریقہ چھوڑ کرتے ہوئے برڈے کرتے ہیں, اور برڈے کے علاوہ بہت سارے لوگ تھوڑے زندہ ہوتے ہیں تو وہ بسم اللہ کرتے ہیں. جی بھائی نے ایک سوال کیا, اچھا بچوں کے پیدائش تعلق کی عقیقہ اگر کوئی شخص وصیت نہ کرے, مطلب وہ انتقال کر گیا ہو اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا, تو یاد رکھیے جو اس کے وارث ہے اس کی طرف سے کر دیں, جو وارث ہے اس کی طرف سے کر دیں, اس لیے عقیقہ ضروری تھا. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں عقیقہ چونکہ زندگی میں آپ انتقال کر چکے تو مت کرو, ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ اختیار کر سکتے جو رائے آپ کو زیادہ بہتر لگے, کیونکہ وہ انتقال کر چکا ہے, رہن تھا, واپس پھر اللہ کے پاس جا چکا ہے اب تو, ٹھیک ہے. زندگی میں بہرحال بہتر ہے افضل ہے کہ آپ کر لیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ لوگ عقیقے کے بدلے سالگرہ کرتے ہیں یا کچھ اور جیسا بسم اللہ کرتے ہیں, تو یاد رکھیے عقیقہ سنت ہے. جب سنتوں کو ختم کیا جاتا تو بدعتیں خود بخود آتی ہے. جب عقیقے کو ختنہ کو نام رکھنے کو اس دن ساتویں کو چھوڑا تو کیا کیا بدعت ایجاد ہوئی؟ چھٹی, چالیسواں چلہ ہے نا, اس کے بعد بسم اللہ, اس کے بعد سالگرہ, اور پتہ نہیں کتنے ان گنت رسومات ہوئے. سنت کو اختیار کیجئے, سنتوں کو اہمیت دیجئے, ورنہ بدعتیں ایسی آ کر پورے محل معاشرے کو جو ہے بگاڑ دیں گی اور برباد کر دیں گی. تو بہرحال جو ہے جی اگر کوئی غریب ہو بھائی کا سوال, اچھا میں نے سنا کہ اس نے وصیت نہ کرے, اگر کسی کی حیثیت نہ ہو عقیقے کی تو جب حیثیت ہو تب کرے, آج نہیں کل, کل نہیں ایک سال بعد, دو سال بعد, تین سال بعد, چار سال بعد, زندگی میں کم از کم وہ حیثیت ہو جائیں گی کبھی نہ کبھی, تو عقیقہ کر دے. مطلب کبھی نہ کبھی عقیقہ کرنا ہی ہے, حتیٰ کہ والدین خود کا نہ کر سکے تو بچے ان کا کر سکتے ہیں, ان کی حیثیت نہ ہوئی ہو تو آپ کو عقیقہ بہرحال کرنا پڑے گا. بہرحال کسی نے سوال کیا تھا بہت سے لوگ بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بہرحال یاد رکھیے سالگرہ کا منانا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے, اس لیے کہ صحابہ تابعین نے کبھی اور رسول اللہ نے کبھی سالگرہ نہیں منائی. پھر سے دہرائیں گے آپ سوال. سات, اچھا بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو بچے حافظ اور عالم بنتے ہیں تو کیا وہ سات خاندانوں کو جنت میں لے جائیں گے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بہرحال میں نے ایسے فضائل کچھ پڑھے تو ہیں لیکن مجھے اس کی سند نہیں معلوم, تو لہٰذا میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ سندن کیسے ہیں. ایک میں دس کا لفظ ہے, ایک میں سات کا, لیکن چونکہ مجھے ان روایتوں کی سند نہیں معلوم تو لہٰذا میں اس تعلق سے آپ کو ان شاء اللہ جواب نہیں دے پاؤں گا. ان شاء اللہ ہوا تو کل اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ لڑکیوں کے لیے بہتر پڑھائی اردو ہے یا انگلش ہے؟ میں کہوں گا بھائی لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے بہتر پڑھائی کیا انگلش ہے یا اردو ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے سب سے پہلی چیز تو یہ شریعت کی کوئی اپنی ذاتی زبان نہیں ہے سوائے عربی کے, کیوں تو بہت سے لوگ ہندوستان میں یہ سمجھتے ہیں اردو مسلمانوں کی زبان ہے. دوسرا عربی بھی جو ہے شریعت کی زبان ہے لیکن یہ مسلمانوں کی زبان ہونا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ آخری نبی چونکہ عرب تھے تو قرآن عربی میں ہے, ورنہ اس سے پہلے عبرانی میں توریت آئی, سوریانی کے اندر انجیل آئی, اور داؤد علیہ السلام پہ پتہ نہیں کون سی زبان اس زمانے میں سے اس میں آئی, اور اس سے پہلے کتنی صحیفے آئی پتہ نہیں کون کون سی زبانوں میں تھی. تو شریعت کو کسی خاص زبان سے محبت نہیں ہے, جس نبی کو جس دور میں بھیجا اس کی زبان میں وہ کتاب کو اتار دیا کرتا تھا شریعت, ٹھیک. تو اردو بھی کوئی مسلمانوں کی زبان نہیں, یاد رکھیے ہر زبان جو دنیا میں چلتی ہے وہ ہماری زبان ہے جو زبان بولی جاتی. تو اگر بہتر اگر یہ لگتا ہے آپ کو کہ انگلش زبان چونکہ آج غلبہ پا چکی ہے اور اسی میں سائنٹیفک نالج اور پورے چیزیں, تو آپ انگلش حاصل کریں. لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کو اردو سے پڑھائے تاکہ مسلمانوں کے ادب اور اخلاق سے دور نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں اعلیٰ انگلش تعلیم دے تاکہ اس کو دونوں کا علم ہو, یہ بھی بہت اچھا ہے. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے انگلش میں بچے تو پڑھتے تو ہیں لیکن نہ انگلش ان کو آتی نہ اردو ان کو آتی, وہ بیچ میں لڑکا ہوا رہتا. انگلش میں پڑھا تو بولتا ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑتا اور اردو تو پڑھنا آتی ہی نہیں اپنے کو, اب کیا کریں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے ذہین بچے اور بچوں کو اردو سے ڈالیں, یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مراٹھی سے ڈالیں تاکہ یہاں کے علاقے کے اندر اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکے. تو جہاں مراٹھی میں ڈالیں گھر میں اردو اور انگلش کی تعلیم دیں تاکہ وہ شخص اگر ذہین ہو مراٹھی بھی حاصل کرے اردو اور انگلش, تاکہ وہ ایک اچھا دائی بنے. اور اللہ کی جو سنت تھی کہ ہر نبی کو جس زبان میں بھیجتا اسی قوم کی زبان میں دعوت دیتا, تاکہ یہاں بھی ایسے لوگ ہوں جو اسلام کو مراٹھی زبان میں پیش کر سکے. تو آپ کو جو زبان لگتی ہے بچے اگر جس میں سیکھ سکتے ہیں, چاہے مراٹھی ہو اردو انگلش, اس میں کوئی قید نہیں, یاد رکھیں. تو میں بھی چونکہ شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی, میں بھی نہیں لگاؤں گا. آپ کو جو زبان سہولت ہو, بہتر ہو, آسانی سے حاصل ہوتی ہو, اور اگر بچہ ذہین ہو تو اس کو ایسی زبان میں سکھائی جس میں وہ ملٹیپل لینگویجز سیکھے, تاکہ ایک اچھا دائی بن سکے. بہرحال اس میں آپ کا اپنا اختیاری مسئلہ ہے, والدین اس کو طے کر سکتے ہیں. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا گائے اور بیل بڑے جانوروں میں ہم قربانی میں سات حصے کرتے ہیں, تو کیا عقیقے میں بھی ہم بڑے جانور میں کر کے سات حصے کر دیں یا الگ سے جانور ہونا؟ تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عقیقہ بکرا یا بکری میں کیا, دمبا یا دمبی چھوٹے جانور میں کیا, بڑے جانور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عقیقہ نہیں کیا. یہ قیاس ہے, قیاس کیا گیا جس طرح سے سات حصے بیل میں ہوتے ہیں تو مطلب سات بکروں کے برابر ہوتا ہے, لہٰذا عقیقے میں بھی دو لڑکے تین لڑکے اور ایک لڑکی کا ایسا کر دیا جائے, یہ قیاس ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ دلائل موجود ہو. تو دلائل یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور میں ہی جو عقیقہ ہوں گا, رسول اللہ نے چھوٹے جانور میں ہمیشہ کیا, لہٰذا بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں وہ قیاس ہے, یاد رکھیے. اور قیاس مقدم تب ہوں گا جب دلیل موجود نہ ہو, جبکہ دلیل موجود ہے. رسول اللہ نے بکرا بکری دمبا دمبی میں کیا, لہٰذا آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں بکرے اور بکری آسانی سے میسر ہے, آپ انہی میں جو ہے عقیقہ کریں. عقیقہ خامو خواہ کے غیر سنت طریقے سے گائے اور بیلوں میں نہ کریں. رسول اللہ نے عقیقہ کبھی بھی, حالانکہ آپ کے دور میں اونٹ بھی تھے گائے بیل بھی تھی, آپ نے کبھی بھی عقیقہ جو ہے بڑے جانور میں نہیں کیا. لہٰذا چھوٹے جانور میں کریں, دو بکرے بکری یا دمبے دمبے لڑکے کے لیے, اور ایک بکرا بکری یا دمبا یا دمبی لڑکی کے لیے. بس انشاءاللہ یہ آخری سوال رہیں گا ہمارا. جی میں نے ایک سوال کیا عقیدے کے تعلق سے کہ جو عورتیں گھر میں کالی پوت پہنتی ہیں یا اس کو منگل سوتر بولتے ہیں, کیا یہ پہننا درست ہے جبکہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے منگل سوتر جو ہے شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی وجود نہیں ہے, نہ مسلمان عورتوں کی جب شادی ہوتی ہے اس زمانے میں تو کوئی منگل سوتر ڈالا جاتا. یہ ہندوؤں کی تہذیب ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے جب شادی ہوتا ہے تو بولتے بیوی پہ پورا ذمہ آ گیا شوہر کا, تو بیوی اپنے گلے میں ایک مالا ڈالتی ہے اس کو منگل سوتر. منگل کا مانا ہوتا ہے اچھا, سوتر کا مانا ہوتا ہے کوئی دھاگا جس میں کوئی چیز پرائی گئی ہو. تو گلے میں ڈالتی ہے اس عقیدے سے کہ جب تک یہ گلے میں رہیں گا جب تک میرے شوہر کی حفاظت ہوں گی. اور پھر ہندی پکچروں نے تو اس پر اور وبال مچا دیا امت میں کہ آج کل یہ تو ایک چیز تھی, ابھی وہ بھی چیز بھی آگے لوگ دیوں کو جلاتے ہیں اور کسی کے نام سے منت کرتے ہیں, بولتے دیا بجا تو بس اس کو جلتا رہنے دو, منگل سوتر اترا تو مطلب شوہر گیا. تو یہ عقیدہ لے لیا اور اسی عقیدے کے تحت منگل سوتر عورتوں کو پہنا جاتے. یاد رکھیے منگل سوتر کا اس عقیدے سے پہننا شرک ہے اور حرام ہے. منگل سوتر کا اس عقیدے سے پہنا جانا شرک ہے اور حرام ہے, چاہے کالی پوت بولیے اس کو یا نام بدلیے. اب آپ کو بولیں گا نہیں میں تو فیشن کے طور پہ پہن رہا ہوں, تو یاد رکھیے وہ چیزیں جو مذہبی ہوتی ہے, اگر مذہبی لوگ ایسا ہندو وہ پہنتے مذہبی اعتبار سے, تو وہ چیزوں کو ہم فیشن کے طور پر بھی نہیں پہن سکتے. یاد رکھ لیجیے وہ چیزیں جو مذہبی علامتیں ہوتی ہے ان علامتوں کو فیشن کے طور پہ نہیں پہنا جاتا, خوبصورتی کے لیے نہیں پہنا جاتا. تو لہٰذا منگل سوتر کسی بھی حال میں پہننا غلط ہے. عقیدے کے اعتبار سے پہنیں گے اگر شوہر کی اس میں زندگی ہے تو یہ تو حرام ہوا شرک ہوا, اور کوئی اس حالت میں مر جائے تو وہ تو جہنم میں جائیں گا. اور اگر کوئی یوں ہی فیشن پرستی میں پہنتا ہے تو رسول اللہ فرماتے من تشبہ بقوم فہو من, جو جس قوم کا مذہبی طریقہ اختیار کرے گا وہ اسی میں گنا جائے گا. تو لہٰذا دونوں اعتبار سے میں کہوں گا یہ حرام ہے, اس سے اجتناب کرے. یہ بہت برا عمل ہے. اور سانسیں بہت سی بار بھووں کو نہاتے وقت بھی نہیں اتارنے دیتی ہے, عقیدہ یہی ہے. اتارتی تو بولتی مارنا چاہتی میرے بیٹے کو فلاں فلاں, تو کوئی عقیدہ وہی ہے جو ہندوؤں کا ہے, لہٰذا اس کو نہ فیشن کے لیے پہنی نہ عقیدے کے لیے پہنی. وآخر دعوانا ان الحمد لله. اب میں نے سوال کیا کہ بیوائیں کچھ ہوتی ہیں, ان کو لوگ بولتے ہیں یہ کپڑے مت پہنو وہ مت پہنو فلاں کرو, تو یاد ہے کہ شریعت میں بیوہ 4 مہینے 10 دن غم منائیں گی, اس کے بعد اس کو اجازت ہے وہ جو چاہے کرے, اس میں بھرا اسی کو پابندی اس نے لگائی, دوسرا نکاح بھی چاہے تو وہ کر سکتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.